لیکن آپ دوڑ لگائیں اللہ کی طرف اور چمٹے اللہ کے ساتھ. اور حدیث قدسی میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے من تقربنی شبرن تقربت منہ زراعا ومن تقربنی زراعا تقربت منہ باعا ومن تقربنی باعا اتیتہ ہرولتا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو ایک بالشت میری جانب اس نے قدم اٹھائی, ایک بالشت اتنے آگے آئے میری طرف, تو تقربت منہ زراعا, اللہ کریم فرماتے ہیں میں ایک ذرا آگے آ جاتا ہوں اس کو ریسیو کرنے کے لیے. ومن تقربنی زراعا, جو میری طرف ایک ذرا آئے, تقربت منہ باعا, میں ریسیو کرنے کے لیے ایک باع, دونوں ہاتھ پھیلا کے. کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو؟ اس کے لیے کوئی لفظ نہیں, ہم اپنے پشتوں میں تو کلاچ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کلاچ. پتہ نہیں اردو میں کیا ہے اس کے لیے, بازو پھیلا کے یہ کوئی لفظ نہیں ہے. دس ناٹ اے ٹانگ, کوئی فگریٹو ٹانگ ہونا چاہیے اس کے لیے. اچھا, اور میں نے قدم کی بات نہیں, میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ من تقربنی شبرن, جو ایک بالش آئے, تقربت منہ زراعا, میں ایک گز آگے آ جاؤں. من تقربنی زراعا تقربت منہ باعا, جو ایک ذرا آئے تو میں اتنا آگے آ جاؤں گا. یہاں سے لے کر یہاں تک تقریباً کوئی دو گز کا فاصلہ ہے. کہ آپ نے ایک گز, میں دو, بھائی بلکہ تین چار گز آگے آ جاؤں گا. ومن تقربنی باعا, اگر آپ اتنے قریب آ گئے, اتے تو ہر ولتن, تو میں دوڑ لگا کے آپ کو ریسیو کروں گا. لیکن آپ آئے تو یا ایہا الناس, او انسانو, اتقوا ربکم, ڈریے اپنے پروردگار سے. کیوں ڈریے بھائی, کیوں ڈریے؟ یہ پیچھے اس کی علت ہے. الذی خلقکم, کیونکہ اللہ وہ ذات ہے, خلقکم, جس نے آپ کو پیدا کر دیا ہے, من نفس واحدۃ, ایک سنگل سول سے, ایک سنگل سول اور نفس سے, ایک سنگل انسان سے, جس نے پیدا کیا ہے آپ کو, من نفس واحدۃ, ایک ہی نفس سے, آدم سے. وخلق منہا زوجہا, اور پیدا کر دیا ہے منہا اس نفس سے, زوجہا, اس کا سپاؤس, اسی کا جوڑا, اسی کا جوڑا. حدیث بخاری میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت من الضلع الاوجاع, کہ اسے پسلی سے پیدا کر دیا گیا. خلقت من الضلع الاوجاع, حضرت آدم کی پسلی سے اللہ کریم نے حضرت حوا کی تخلیق کروا دی. اب حضور پاک نے فرمایا کہ پسلی ٹیڑی ہوتی ہے, پسلی ٹیڑی ہوتی ہے, تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ خاتون کے ساتھ اچھا عمر گزارنا چاہتے ہیں تو اسے ٹیڑا رہتے ہوئے آپ گزارے سے کام لیجئے. وَإِن تُقِيمَهَا فَتُكْسِرَهَا, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے اسے سیدھا کرنا ہے, تو حضور پاک فرماتے ہیں توڑ دیں گے آپ اسے, گزارا کریں. خلقکم من نفس واحدۃ, پیدا کر دیا ہے آپ کو من نفس واحدۃ, ایک نفس سے. وخلق منہا زوجہا, اور پیدا کر دیا ہے اس ایک نفس سے, زوجہا, اسی کا جوڑا, حضرت حوا. وبص منہما رجالا, وبص, بص کے دو معنی آتے ہیں, ایک نشر اور دوسرا خلق. وبص منہما, اور پیدا کر دیا ہے منہما ان دونوں سے, وبص, اور منتشر کر دیا ہے ان دونوں سے, پھیلا دیا ہے. بص کا معنی پھیلا دیا ہے. وبص منہما, اور پھیلا دیا ہے منہما ان دونوں سے, رجالا کثیرا, بہت سارے مرد, ونساء, اور بہت ساری عورتیں, کہ دنیا نہیں سما سکتی, بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں. حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کریم نے حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نیچے اتارا تو فرشتوں نے عرض کیا اذن ما یتعاملان, اب ان کا کیا لین دین ہوگا اللہ, تو اللہ کریم نے فرمایا یتوالدان ویتناسلان, ان کے بچے اور جنریشن جنریشن جنریشن پیدا ہوتے جائیں گے. تو فرشتوں نے عرض کیا فیض اللہ تسعوم الارض, زمین بھر جائے گی تو زمین سما نہ سکے گی, اس طرح جنریشن ٹو جنریشن پیدا ہوتے جائیں گے. اللہ کریم نے فرمایا انی اجعل لہم اجلا, میں ہر انسان کے لیے ایک ٹائم مقرر کر رہا ہوں, وہ اسی مقررہ ٹائم پر زمین کی پیٹ سے پیٹ میں چلا جائے گا. پیٹ سے کہاں, پیٹ میں چلا جائے گا. تو فرشتوں نے عرض کیا فاذا لا تسعو بهم العیش, اگر یہ موت والی تلوار ان کے سر پہ اس طرح لٹکتی رہے تو ان کی زندگی بالکل بے سکون ہوگی, اس طرح موت کو گورتے رہیں گے کہ ابھی آنا ہے اور ابھی آنا ہے, تو کچھ کام نہ کر سکیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا انی اجعل لہم املا, میں ان کے لیے امیدوں کی ایسی سبز دنیا بنا دوں گا کسی کو موت کی پرواہ نہیں ہوگی, یاد ہی نہیں آئے گی اسے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَبَثَّ مِنْهُمَا اور پھیلا دیا ہے مِنْهُمَا ان دونوں سے رِجَالًا كَثِيرًا بہت سارے مرد وَنِسَاءً اور بہت ساری عورتیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تو آپ ڈریے اللہ تعالیٰ سے کیونکہ اللہ وہ ذات ہے تَسَاءَلُونَ بِهِ جس کا واسطہ دیتے ہیں آپ ایک دوسرے کو دوسرے کو اللہ کے نام سے ڈراتے اور خود نہیں ڈرتے خود یعنی جس سے ظلم متوقع ہو آپ کے اوپر تو آپ اسے کہتے فرسیک آف گاڈ خدا کے لیے خدا کے لیے اسے تو خدا سے ڈراتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ خود بھی ڈرے نا صرف اوروں کو ڈرانا تو نہیں یہ دیکھیے غیرت کو ٹچ کر دیا اوروں کو تو آپ ڈراتے رہتے ہیں اللہ کے نام سے پہلے تو کہتے کہ تقو ربکم اللہ سے ڈریے کیوں ڈریے اس لیے کہ آپ کو پیدا کیا آپ کا خالق ہے خالق سے ڈرنا چاہیے خالق پھر پیچھے کہہ دیا کہ آپ نے ڈرنا ضروری ہے اس لیے کسی اور کو جب آپ ڈراتے ہیں فرسیک آف گاڈ کہہ دیتے ہیں خدا کے لیے خدا کے لیے منگا پختوں کے ہم پختوں میں کیا کہتے ہیں خدا نہ ڈرے گا خدا سے ڈریے جب کوئی بات نہ پسند آئی یا ظلم متوقع تو ہم کہتے ہیں خدا سے ڈریا خدا تو اللہ کریم فرماتے ہیں عجیب آدمی اس کو ڈراتے خود نہیں ڈرتے تو وتق اللہ خود ڈریے اس اللہ سے جس سے اوروں کو ڈراتے ہیں وتق اللہ قرآن کریم کا ایک ایک جملہ آپ پک کرتے جائیں آپ یہ زندگی بناتی ہے یہ جملے زندگی بناتی ہے دنیا کی لالچ اور دنیا کی حرص اور یہ جو ہم پیسوں میسوں کے چکر میں لگے رہتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھتے ادر وائز آپ کا عقیدہ اتنا پختہ ہو جائے گا ایک پیسہ بھی جیب میں نہ ہو آپ غنی رہیں گے مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا دماغ کشور ستانوں کا دماغ تھا جیب میں پیسہ نہیں تھا اور کیسر کو چیلنج کرتے رہے اور کسرا کو چیلنج کرتے رہے اور دہیکل بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا پیادہ اور ایک پرانی قسم کی پگڑی اپنے سر سے سر کے اسے باندھ دیا تھا اور ایک پرانا قسم کا نیزہ وہ لگا رہا تھا اور جا کے سیدھے قیصر کے سامنے کڑا ہو گیا جب قیصر نے دیکھ لیا کہ آدمی ہے تو آداب بھی بجا نہیں لائے کیونکہ آداب غیر شرعی تھے آداب غیر شرعی تھے کہ اسی کے آگے جھکنا ہے جبکہ محمد نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا میرے سامنے بھی نہیں جھکنا صحابہ نے عرض کیا کہ تعظیم کا یہ مفہوم ہے کہ جھکا جائے تو آپ کے سامنے جھکیں حضور نے فرمایا نہیں اگر جھکنے کا تصور ہوتا میں عورت سے کہہ دیتا کہ شوہر کے سامنے جھکتی رہیں لیکن کوئی تصور نہیں کوئی تو حضرت بہیکل بھی رضی اللہ تعالیٰ جب اس طرح کہ خذھا من حب رسول اللہ یہ لے لے میرے محبوب کا خط ہے ایسا نہیں کہا کہ یہ ہمارے حکمران کا خط ہے کیونکہ حکمرانی ان لوگوں کے ذہن میں کوئی بات وہ ان کو اپنا محبوب بنا چکے تھے کہ یہ لے لے میرے محبوب کا خط ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو قیصر کے ہاتھ کانپنے لگے کہ خدا وندہ کی ایسی قوت ہے جس کا قاصد اور جس کا ایمبیسیڈر اس انداز سے بات کرتا ہے تو جو ایمبیسیڈر اس انداز سے بات کرے تو قیاس کن زگلستان من بہار مرا کہ حکمران کتنا طاقتور ہوگا کہ حکمران تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا رہے گا کیونکہ اس کا سفیر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے اتق اللہ اور ڈریے اللہ تعالی سے الذی وہ اللہ تساءلون به جس کے ذریعے آپ مانگتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے تساءلون به ایک دوسرے سے مانگتے رہتے ہیں تحفظ پروٹیکشن کے فار گاڈ سے خدا کے لیے خدا سے ڈریے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ تَسَاءَلُونَ بِهِ جس کے حوالے سے آپ دوسرے سے ایک دوسرے سے مانگتے پروٹیکشن اور تحفظ تو خود بھی اپنے آپ کو اسی کے عذاب سے پروٹیکٹ کرتے رہیں اسی سے ڈریں وَالْأَرْحَامِ اور ڈریے آپ الارحام رشتوں سے ارحام جمع ہے رحم کا لفظی معنی ہے وومب رحم کا لفظی معنی ہے وومب اور اسی وومب ہی پر رشتے پیدا ہو جاتے ہیں رشتے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آبائی رشتہ اور ایک ہوتا ہے امہاتی رشتہ ماں کی جانب سے وہ بھی وومب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے باپ کی جانب سے وہ بھی وومب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وومب کے حوالے سے کوئی کسی کا رشتہ دار ہو جاتا ہے فرسٹ کزن کیوں ہوتا اس لیے کہ وومب اس کا قریب ہوتا ہے فار کزن کیوں ہوتا اس لیے کہ دور کا وومب کہیں شریک ہو جاتا ہے بہت دور جا کر کسی ساتویں آٹھویں جگہ آپ کا وومب شریک ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا فار کزن ہے ہمارا کزن سا لگتا ہے کزن سا تو وومب ہی اشتراک تو اللہ کریم نے فرمایا والارحام کہ آپ ارحام کو کٹوانے سے ڈریے رشتوں کو نہ کٹوائیے والارحام، رشتے کٹوانے سے آپ بچیے۔ یہود کی جو سب سے بڑی خباثت اللہ کریم نے بیان کر دی وہ یہی بیان کر دی تھی، یہی بیان کہ وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، ان کے نزدیک فیملی لائف اور رشتہ داری مشتداری کا کوئی تصور باقی نہیں رہ چکا تھا، وہ اتنے مادہ پرست بن چکے تھے کہ باپ بیٹا ایک دوسرے کے دشمن تھے مادے کے لیے، میٹر کے لیے۔ اللہ کریم نے فرمایا جب میٹر کو آپ پرائیورٹی دیں گے تو پھر باپ بیٹے کا رشتہ بھی کسی قدر قیمت کا نہیں ہوگا۔ یہ لوگ کیوں ذلیل ہو رہے ہیں اور ہم بھی اس کی طرح کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے فٹ سٹیپ کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی رشتہ داری کی فکر ہوتی ہے کسی کو؟ کوئی رشتہ دار کو جانتا ہی نہیں، جانتا ہی؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ رشتے کٹوانے سے ڈریے، والارحام، رشتہ کٹوانے سے ڈریے۔ رشتے کی اتنی اہمیت کا حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے خدیجہ کو نہیں دیکھا تھا، میرے پیدا ہونے سے پہلے خدیجہ وفات پا چکی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب میں حضور کے گھر تھی اور حضور کو کوئی کانا پسند آتا تو وہ کہتے کہ ذرا آپ ایک تالی میں ڈال دیں اور دو روٹیاں دیں، میں دے دیتا۔ حضور علیہ السلام جا کے حضرت خدیجہ کے پہلے والے شوہروں سے یہ بیٹھے تھے ان کے گھروں میں لے جاتے اور انہیں دے دیتے۔ تو میں نے کہہ دیا کہ حضرت یہ خدیجہ، اس نے کہا یہ تو رشتہ داری ہے، اب بیوی مر گئی تو رشتے تو نہیں کٹے، رشتے تو ابھی تک باقی ہیں، اور پھر دوسری بات یہ کہ والارحام کا اللہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہے کہ او بدبختو، جب آپ لوگ قبائلی زندگی پہ آ جاتے ہیں تو قبیلے کے لیے آپ ناجائز سپورٹ کو بھی جائز سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا عزیز ہے، کہ یہ ہمارا عزیز، لیکن جب اللہ کی دین کی بات آ گئی تو محمد کا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں کہ اس کو بھی کچھ سپورٹ وپورٹ دے دیں، یہ عجیب بات ہے۔ یہاں پھر آپ رشتے بھی کٹوا دیتے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا کہ محمد نے انہیں کہہ دیا کہ ما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، نبی کریم نے انہیں کہہ دیا کہ میں آپ سے کوئی پیسے تو نہیں مانگتا، کم از کم ذرا رشتہ داری کی پاسداری تو کیجئے، میں بھی آپ کا بھتیجا ہوں، میں بھی آپ کا چچا زاد ہوں، آپ لوگوں کا فرسٹ کزن ہوں، یہ طریقہ تو انسانوں کا نہیں ہوتا۔ آپ تو فرسٹ کزن کے لیے کتنے سارے لوگوں کے گھروں کو برباد کر دیتے ہیں، اور میرے فرسٹ کزن ہونے کے ناطے آپ ایک اللہ کی وحدانیت کو نہیں مان سکتے، یہ عجیب بات کہ یہاں آپ کی وہ رشتہ داری والی عصبیت کہاں گئی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈریے آپ قرابت اور رشتہ داری کٹوانے سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمن میں فرمایا کہ سل من قطع کا، جو رشتہ دار آپ سے رشتہ توڑے آپ اسے جوڑے رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الوصل بالموقفات، کہ رشتہ جوڑنا تو اس چیز کا نام نہیں کہ وہ آپ سے جوڑے رکھتا ہے تو آپ اس سے جوڑے رکھیں۔ حضور نے فرمایا یہ وصل نہیں، یہ وصل نہیں، میں جس وصل کی بات کر رہا ہوں تو جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑے، جو آپ سے رشتہ توڑے تو آپ اسے، حضور نے فرمایا سل من قطع کا، جو آپ سے کٹوانا چاہے اب جڑواتے رہے، وہ کٹوائے اور آپ فورن، وہ کٹوائے اور آپ فورن، وہ کٹوائے اور آپ فورن۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کٹوانا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حق وائلیٹ ہو جاتا ہے، رقابت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اس کے احساس پہ رشتہ کٹ رہا ہے تو حضور نے فرمایا معاف کیجئے تاکہ رشتہ نہ کٹے، قرابت داری نہ کٹے، قرابت داری نہ کٹے۔ کیوں کٹوا رہا ہے؟ اس لیے کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے تو فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جس نے آپ کے ساتھ برائی کی تو آپ اسے کمپنسیٹ کروائے احسان کے ذریعے۔ قرآن کریم نے فرمایا اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنْ، آپ برائی کو احسان کے ذریعے اس کا بدلہ دیجئے۔ فَيَذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے اس کو بھی انسان کا ذہن دیا، اس سال نہیں تو اگلے سال، اگلے سال کے احسان کے پس احساس پہ نہیں تو تیسرے سال اس کو کچھ سمجھ آ جائے گی کہ یہ کوئی انسانوں کا کام تو نہیں کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ زیارتی کرتا رہتا ہوں، احسان پہ احسان کیا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا، آپ کا جگری رشتہ دار بن جائے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے، الَّذِي، وہ اللہ، تَسَاءَلُونَ بِهِ، جس کے حوالے سے آپ مانگتے ہیں ایک دوسرے سے، والارحام، اور ڈریے رشتہ داری کٹوانے سے۔ ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، کان علیکم رقیبا، ہے آپ لوگوں کے اوپر رقیبا، رقیب، کان علیکم رقیبا، ان کے ہلمندی کے اور عمردین کے ملک میں، افغانستان میں ایک محکمہ ہوتا ہے، انہیں کہتے ہیں سارندوئی، سارندوئی جس طرح ہماری سی آئی ڈی ہوتی ہے، سی آئی ڈی کسی عام شخصیت کے پیچھے وہ سی آئی ڈی لگی رہتی ہے ان کا, جس طرح سی آئی اے ایف بی آئی ہوتی ہے, ایف بی آئی اور سی آئی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں بھی سی آئی اے والے ہوں, تمام لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کیا کچھ کر رہے ہیں. ان اللہ کان علیکم رقیبا, رقیب کا معنی ہے مراقب, جو آدمی کو اپنے کنٹرول میں نظر میں رکھتا ہے کہ یہ کیا حرکت کر رہا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تو آپ کی تنہائی میں اور اجتماع میں اور گھر میں اور مسجد میں اور بازار میں اور سٹور میں اور جہاں بھی آپ ہیں, تو کان علیکم رقیبا, اللہ کریم تو رقیب ہے آپ کا. رقیب کا مینس تو وہ آپ کو فالو کرتا ہے, وہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے کہ آپ کیا کچھ کر رہے ہیں. نگہبان, نگران, نگہبان بھی نہیں. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اوپر نگران ہے, وہ آپ کو سپروائز کر رہا ہے, آپ کو سپروائز کر رہا ہے. وَآتُ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, یہ پہلا حکم. وَآتُ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, کیونکہ عربوں کا ایک مزاج بن گیا تھا کہ بھائی یتیم رہ گیا آپ کی کفالت میں, بھتیجا یتیم رہ گیا, کوئی فرسٹ کزن یا سیکنڈ کزن یتیم رہ گیا, کوئی بانجا یتیم رہ گیا, کوئی بھی یتیم آپ کی سرپرستی میں آیا تو اس کے مال کا بیڑا غرق. اللہ کریم نے فرمایا انسانوں والا, یہ انسانوں والی خوبی نہیں. وَآتُ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, اور دے اور دے آپ یتیموں کو أَمْوَالَهُمْ ان کے اموال. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اس کی سپرویژن میں کوئی یتیم آ جاتا تو اس کی اچھی زمین اپنے نام لکھوا دیتا اور اپنی بری زمین اس کے نام لکھوا دیتا. یہ اسی کا ہے, یہ زمین یہ اسی کا ہے جو کسی چیز کو اگاتا ہی نہیں, تو بیرن لینڈ اس کے نام کروا دی اور اس کی اپنی زمین اپنے قبضے میں لے لی. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ کام انسانوں کا نہیں. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ, اور آپ تبدیل نہ کروائیے الْخَبِيثَ, ردی قسم کی پراپرٹی, بِالطَّيِّبِ, اچھے قسم کی پراپرٹی کے بدلے. کہ اس کے نام بیرن لینڈ لگوا دیا, اس کے نام بیرن اور بنجر زمین لگوا دی اور اپنے نام ٹھیک ٹھاک زمین لگوا دی. یہ ہوتا ہے وَلَا تَتَبَدَّلُ, یہ قرآن پاکستان کے لیے بھی نازل ہوا ہے. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اور آپ تبدل نہ کروائیے الْخَبِيثَ, ردی قسم کی پراپرٹی کی, بِالطَّيِّبِ, پاکیزہ اور اچھے قسم کی پراپرٹی کے بدلے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ, اب دوسرے وہ لوگ تھے جو ذرا پارسا ہوتے, متقی ہوتے, اکارڈنگ ٹو دیم, ان کے بزاون وہ اپنے کو پارسا سمجھتے تھے, تو وہ اپنے مال کو اور یتیم کے مال کو شریک کہتے رہے. وہ بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے بھائی, وہ بھی آپ کے ساتھ رہتا ہے, آپ کے تو 10 بچے ہیں, اس یتیم کا تو ایک ہی سر ہے. تو عجیب بات ہے کہ آپ کے ایکسپنسز وہ 50-50 ہوتے ہیں, جبکہ 90% آپ کہتے ہو, 10% وہ کہتا رہتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ طریقہ ناجائز ہے, نہ کریں ایسا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, اور آپ نہ کھائیے ان کے اموال شریک اپنے اموال کے ساتھ. اس قسم کی شراکت یہ تو ناجائز ہے, یہ تو ایک پروڈنٹ انسان سمجھتا ہے کہ آپ کے 9 کارے ہیں, اس کا ایک کارا ہے اور خرچہ 50-50. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ کوئی انسانیت ہے نہیں. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم, اور نہ کھائیے ان کے اموال, الی اموالکم, مشترک اپنے اموال کے ساتھ. انہو کانا خوباً کبی, اور دوسرا ترجمہ ولا تاکلوا, اور نہ کھائیے اموالہم, یتیموں کے اموال, الی اموالکم. یہ الہ اسے ہم حرف جر کہتے ہیں, اور حروف جارہ 17 ہے عربی میں. کتنے ہیں؟ 17. باو تاو کاف لام واو منزو مسخلا رب حاشا من حدا فی عن علا حتا الہ, بس یہ 17 ہیں. نوع اول حد حرف جر و میدا یقین کا دنی یک بیت آمد جملہ بے چو و چرا باو تاو کاف لام واو منزو مسخلا رب حاشا من حدا فی عن علا حتا الہ, بس وہی ہو گئے 17. اس طرح ہم صحیح 100 عوامل ہیں لغت عربی میں گرامر کے. کتنے عوامل ہیں؟ 100. ہم اسے 100 عوامل کہتے ہیں. اس کے لیے ایک پوری نظم کی کتاب ہے, تو ہم اپنے طالب علموں سے وہ یاد کرواتے ہیں, بس پوری گرامر ان کو یاد آ جاتی ہے کہ بھائی یہ لفظ آئے گا, یہ لفظ آئے گا تو اس لفظ کا اثر کیا ہوگا پیچھے والے کلمے پر, وہاں زیر آئے گا, زبر آئے گا, تنوین آئے گا, کیا بلا آئے گی. صحیح. تو یہ الہ یہ ان 17 حرفوں میں سے ایک حرف ہے, حرف جر ہے, اور یہ الہ یہاں کاف کے معنی میں آیا ہے, کاف ایک دوسرا حرف جر ہے. تو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ كَأَمْوَالِكُمْ, اور آپ نہ کھائیے یتیموں کے مال جس طرح اپنا مال کھاتے رہتے ہیں. اب یتیموں کے مال کو بھی اس طرح کھاتے ہیں جس طرح اپنے کو کھاتے رہتے ہیں, اس طرح نہ کیجیے. انہو کان حوبن کبیرہ, تاکیکی حوبن کبیرہ بہت بڑی گناہ ہے. انہو کان حوبن کبیرہ, خوب اصل میں ایک ایسے کرائم کو کہتے ہیں, ایسے جرم کو جس جرم کے پس منظر میں آدمی کی جان بھی چلی جائے اور پراپرٹی بھی چلی جائے, تو اس کو عربی میں کہتے ہیں خوب. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ چاہیے آپ کی جان بھی اس سے ختم ہو اور آپ کی ساری پراپرٹی بھی اس سے ختم ہو, بہت بڑا جرم ہے. تو یہ ایک حکم. دوسرا حکم, اب کچھ لوگ ایسے تھے, کچھ لوگ کہ ان کا چچا مر جاتا اور اس کی یتیم بچی رہ جاتی, وہ یتیم بچی اس سے برضا و رغبت نکاح کرنا اس کا عندیہ نہ ہوتا لیکن اس کے ساتھ جائیداد ہوتی, تو اس سے نکاح کروا جاتا اور پھر ایک بیوی ہونے کے ناطے اس حقوق کا کبھی ایفا نہ کرتا, صرف پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس قسم کے یتیموں کے ساتھ نکاح کرنا ہی ناجائز ہے, نہ کریں, آپ غصب کر رہے ہیں. اس کو کہتے طائبۃ سد الذرائع, جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لیگل میکزم ہے, یہاں سے ٹک کر دیا ہے قاعدۃ سد الذرائع کہ ایک کام اپنے طور پر تو جائز ہے لیکن جب آپ اسے ناجائز کا ذریعہ بنا دیتے ہیں تو فقی فتویٰ دے دیتا ہے کہ یہ کام بھی ناجائز ہے. اب اگر آپ کی چچا کی یتیم بیٹی ہے آپ اس سے نکاح کریں, یہ ناجائز ہے کہ جائز ہے؟ جائز ہے, لیکن آپ کس انٹینشن پہ کر رہے ہیں؟ اونلی کہ اس کی پراپرٹی کو قبضہ کر جائے, لیٹر آن اپنی کسی دوسرے کے ساتھ بھی آنکھ لڑانی ہے, دوسرے کے ساتھ بھی آنکھ لڑانی ہے, اس کو اس طرح سسپینڈڈ رکھنا ہے, معلق رکھنا ہے, صحیح ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہ کریے, جائز نکاح بھی نہ کیجیے. یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ حرام کا ذریعہ بناتے ہیں ایک حلال کام کو. اچھا تو یہ نہ کیجیے, اور میں نے آپ کے لیے جو باقی عورتیں جائز ہیں اس میں کرتے رہیے, دو کریے, تیکن تین کریے, چھوٹی چار کریے. وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا, اور اگر آپ ڈرتے ہیں اللہ تُقْسِطُوا کہ آپ انصاف نہ کر سکیں گے, فِي الْيَتَامَى, یتیم قسم کی لڑکیوں سے فَنْكِحُوا, تو نکاح کیجئے ما ان خواتین کو, تَابَ لَكُمْ, جو جائز ہیں آپ کے لیے, تَابَ لَكُمْ, تَابَ لَكُمْ مانا جائز ہے, تَابَ اس کے دو معنی ہوتے ہیں عربی میں, تَابَ جو آپ کو پسند آئے اور تَابَ جو جائز ہو. کبھی آدمی کو کسی اور کی بیوی پسند آ جائے گی تو اس کے ساتھ نکاح کرے, اس لیے ہم نے مؤول کر دیا کہ ما جاز لکم, ٹھیک ہے پسند ہو لیکن کم از کم وہ محل بھی تو پسندیدگی کا ہو, کسی اور کی بیوی تو نہ ہو. تو فنکحوا, آپ نے کہا کیجئے, ما طاب لکم, ان خواتین کو, طاب لکم, جو جائز ہیں آپ کے لیے, من النساء, عورتوں میں سے, مسنا دو دو, وثلاثا, اور تین تین, وربع, اور چار چار, مسنا دو دو, وثلاثا, اور تین تین, وربع, اور اب اس تناظر میں آپ دیکھیے تو آپ کو فوراً قرآنی فلسفہ ذہن میں آ جائے گا کہ اللہ کریم پریونٹ کر رہا تھا ان یتیموں کے نکاح کو, اسی کو بند کروانا چاہتے تھے, تو کہا کہ دوسرے عورتوں میں سے دو کرے, تین کرے, چار کرے, لیکن وہ ظلم تو نہ کرے جو آپ کروا رہے ہیں. تو اگر ایک آدمی دو نکاح کریں اور تین نکاح کریں اور یہاں پہ ایک عورت کے ساتھ وہ زیادتی کرتا رہے, اس کا حق اسے نہ ملتا رہے, اس کا کیونکہ قسم تو واجب ہے, نمبر رکھنا وہ تو واجب ہے, سوائے پیغمبر کے, حضور اسرات و اسلام پہ نمبر واجب نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ نے نمبر رکھ دیا تھا, نمبر رکھ دیا تھا کہ تین دن رات ایک خاتون کے پاس, تین دن رات دوسرے کے پاس, تین دن رات تیسرے کے پاس, تین دن رات چوتھے, اور فقہا نے یہاں تک ڈسکس کر دیا ہے کہ سیکسوئل انٹرکورس بھی واجب ہے کہ نہیں. تو فقہا فرماتے کہ نہیں, سیکسوئل انٹرکورس واجب نہیں, کہ آپ جس کے پاس رہے تو سیکسوئل انٹرکورس بھی کرتے, نہیں, اس کے گھر رہنا جس انداز سے آپ اپنا تنظیم بنا سکتے ہیں, ایک دن رات کے لیے, دو دن رات کے لیے, تین دن رات کے لیے, تو آپ کی سہولت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ نے پھر دعا کی کہ اللہم ہذا قسمی فیما املک, خداوندہ یہ جو میں نے نمبر مقرر کر دیا یہ تو میرے اختیار میں تھا, میں نے اپنے اختیار سے بالکل عادل کر دیا, فلا تواخذنی فیما لا املکو, اب جو چیز میرے اختیار میں نہیں اس پر میرا مواخذہ نہ ہو جائے, کیونکہ دل والی محبت, حضور کی زیارت ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ, وہ صدیق اکبر کی بیٹی, تو حضور پاک نے فرمایا کہ خداوندہ وہ میرے کنٹرول سے باہر ہے, اس پر میرا مواخذہ نہ ہو جائے, فلا تواخذنی فیما لا املکو. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات کے مریض تھے تو اس وقت بھی آپ نے نمبر کو وائلیٹ نہیں کیا, بیماری کی حالت میں چارپائی پر حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا اٹھا کر انہیں تین تین دنوں کے لیے مختلف ازواج مطہرات کے گھروں میں لے جایا کرتے تھے. جب ازواج مطہرات نے دیکھ لیا کہ حضور کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے تو ان ساروں نے میٹنگ کر دی کہ چلو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کو ہم اپنا حق بخش دیتے ہیں, تو وہ ساری آگے انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت آپ کو بڑی تکلیف ہے چارپائی میں اٹھا اٹھا کے مختلف گھروں میں چلانا پھرانا, یہ بڑی مشکل بات ہے, تو آپ جہاں چاہتے ہیں تو آپ وہاں رہیں, ہم اپنا حق آپ کو معاف کر دیتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پھر عائشہ کی گھر لے جائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر رہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین جنبی و دبعی, کہ حضور پاک کی روح جب پرواز کر رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے ران پہ پڑا ہوا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اللہم انت الرفیق الاعلی, خداوندہ سب سے بہترین دوست آپ ہیں, باقی دوستیاں کٹ جاتی ہیں, آپ کی دوستی پکی رہتی, باقی دوستیاں وہ تو کٹ گئیں, عائشہ بھی رہ گئی, انت الرفیق الاعلی, بس آپ کی دوستی ایسی پکی ہے کہ وہ کٹتی نہیں. اگر کوئی آپ کو دوست بنا دے, کوئی ہم نے تو بیوی کو دوست بنا دیا ہے, بیٹے کو, بیٹی کو, باپ کو, ماں کو, ہلمندی صاحب کو, چودھری صاحب کو, فلاں کو, فلاں, کسی کو یہ سرے سے ذہن میں نہیں آتا کہ خدا کو بھی دوست بنانا ہے, اس کو بھی رفیق بنانا ہے, اس کو بھی یار بنانا ہے, کیوں تو اس سب حالانکہ پکے یار تو وہی ہیں جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑ. ویسے روح صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سہولت کے پیش نظر, وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, اور اگر آپ ڈرتے ہیں اللہ تُقْسِطُوا کے انصاف نہ کر سکیں گے, فِي الْيَتَامَى یتیم عورتوں کے نکاح میں, فَنْكِحُوا تو نکاح کیجئے, آج پونے دس تک آپ کو لے جانا ہے, فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ تو آپ نکاح کیجئے, مَا ان خواتین کے ساتھ طَابَ جو جائز ہیں آپ کے لیے, بِنَ النِّسَاءِ عورتوں میں سے مَثْنَى دو دو, وسلاسا اور تین تین, وربا اور چار چار. ایک گمراہ فرقہ ہے ان کا نام ہے معتزلہ, گمراہ فرقہ ہے ان کا نام ہے معتزلہ, انہوں نے یہ مسنا وسلاسا وربا اس کو ہم کہتے ہیں عدد معدول, گرامر کے لحاظ سے ہم اس کو کہتے ہیں کیا عدد معدول, عدد معدول کا معنی یہ کہ یہ مسنا اصل میں تھا, اصل لفظ تھا اسمین اسمین, جس طرح میں نے ترجمہ کر دیا دو دو, یہ سلاسا یہ اصل میں تھا سلاستن سلاستن تین تین, اور یہ ربا یہ اصل میں تھا اربعتن اربعتن چار چار. تو معتزلہ نے اس کی اصلیت پر جاتے ہوئے 18 نکاح جائز قرار دیے ہیں, کیونکہ دو دو چار اور تین تین چھ, چھ اور چار دس, اور چار چار آٹھ, دس اور آٹھ 18, ایسے بات 18. تو ہمارے شیخ نے فرمایا کہ ان کا واسطہ نہیں پڑا تھا آج کے عورتوں سے, ورنہ ایک کو بھی حرام قرار دیتے. ایک نہیں سنبھلتی. انکحو ما طاب لکم تو آپ نکاح کیجئے, ما طاب لکم وہ عورتیں جو جائز ہیں آپ کے لیے, من النساء عورتوں میں سے, یتیموں کے علاوہ دیگر عورتوں میں سے, مسنا دو دو, وثلاثا اور تین تین, وربا اور چار چار, فإن خفتم اگر آپ ڈرتے ہیں اللہ تعدلوا کے عدل نہ کر سکیں گے, فَإِن خِفْتُمْ اگر آپ ڈرتے ہیں اللہ تعدلوا کہ عدل نہ کر سکیں گے, فواحدہ تو بس ایک ہی کیجئے, کتنی کیجئے ایک ہی کیجئے, اور اگر آپ ایک کو بھی نہیں سنبھال سکتے تو حضور پاک نے فرمایا پھر روزہ ہی رکھیے. ابن مسعود کی روایت میں ہے, یا معاشر الشباب, او جوانو, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, جو افورڈ کر سکتا ہے نکاح کرے, ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم, جو نہیں افورڈ کر سکتا, بدنی قوت ہے, مالی قوت نہیں کہ افورڈ کرے, فعلیہ بالصوم روزہ رکھا کرے, فإنہ له وجاء, یہ اس کے لیے شیلڈ ہے, اس کے شہوت کو کنٹرول کرتا جائے گا, اس کے شہوت کو. تو فرمایا کہ فإن خفتم اگر آپ ڈرتے ہیں اللہ تعدلوا کہ عدل نہ کر سکیں گے, فواحدہ تو پھر نکاح کیجئے ایک عورت کے ساتھ, او ما ملکت ایمانکم, یا سیکسوال انٹرکورس کرتے جائیے اپنے سلیو گرل کے ساتھ, کیونکہ سلیو گرل جب آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے تو دو قسم کی ملکیتیں آپ کو نصیب ہو جاتی ہے, ایک کو کہتے ہیں ملکی امینی پلس ملک نکاحی, ایک کو کہتے ہیں ملکی امینی اور پلس ملک نکاحی, کیونکہ شریعت میں دو ملک ہیں, ایک کو کہتے ہیں ملک نکاحی جو کنٹرول آپ کو حاصل ہے اپنی منکوہ پر, نکاح شدہ عورت پر, اور دوسرا جب تک سلیو گرل یعنی سلیو بنانے کا تصور اسلام میں ابھی بھی موجود ہے, ابھی بھی, لیکن یہ جو سلیو بنانے کا تصور تھا یہ اسلام کا اپنا تصور نہیں ہے, اسلام کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا, میں نے آپ کو یار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک جنبش قلم سارے رواج اور کسٹمز کا خاتمہ نہیں کیا, آپ نے کسٹمز کو تین کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا, لوگوں کے جو کسٹمز تھے وہ تین کیٹیگریز میں تقسیم کر دیے, ایک وہ کسٹم جو 100% صالح کسٹمز تھے تو ان کو جوں کا توں رکھ دیا, فار ایگزامپل قتل خطا کے لیے خون بہا یا بلڈ منی کتنی ہونی چاہیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ سے پوچھ لیا کہ آپ لوگ یعنی عرب میں آپ لوگوں کا طریقہ کیا تھا کہ ان انٹینشنل مرڈر قتل خطا اسی کا کتنا بلڈ منی دیا کرتے. اس نے کہا کہ آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب جب ہمارے حکمران تھے تو اس نے 10 اونٹ رکھ دیے تھے, لیکن جب اس کو احساس ہوا کہ لوگ اگتے نہیں لاوبالی کرتے ہیں نیگلیجنس کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لوگ مرتے رہتے ہیں تو اس نے 20 کر دیا. اس طرح وہ اضافہ کرتے رہتا آ کے وہ 100 پہ پہنچ گیا تو پھر لوگوں نے بڑا احتیاط شروع کر دیا, وہ پنکچوئل ہو گئے کہ بھائی 100 اونٹ کہاں سے دیتے رہیں گے. تو حضور اسلام نے فرمایا فَإِذَنْ هِيَ شَرِيَعَتِ وہ میرا دین ہے. اب وہی تو آج بلڈ منی وہ ہم 100 اونٹوں ہی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, 100 اونٹوں پر اسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اسی کی قیمت یہ بلڈ منی ہے اسلامی نظام کے حوالے سے. بات سمجھ آ رہی؟ کیمل کیمل کیا تو ایک یعنی فار ایگزامپل دوسرا ایگزامپل میں آپ کو دے دوں. ایک کو کہتے ہیں قسامت. کیا کہتے ہیں؟ قسامت. قسامہ ایک ایسی چیز ہے کہ فار ایگزامپل گرینیڈا ہلز میں خدا نہ کرے یہاں میرے گھر کے قریب روڈ پر کوئی آدمی مقتول پڑا ہے, ضرب کے نشانات ہیں, کسی نے مارا ہے, کسی نے مارا ہے. اب اس کا قاتل معلوم نہیں اس کا, تو اس کے ورثہ جس جس پر اس سراؤنڈنگ میں یا لاس اینجلس ایریا میں جس جس پر کہ اس پر شبہ ہے اس پر شبہ ہے اس پر شبہ ہے اس پر شبہ ہے اس پر شبہ ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قسم کے انانیمس مقتول کے لیے آپ لوگ کیا کرتے رہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب وہ مشتبہ افراد کو پکڑ لیتے, مشتبہ افراد کو پکڑ لیتے اور ان کو قسم دلاتے, ان کو قسم دلاتے. 50 قسمیں بعد گزر گئی ہیں, 50 قسمیں دلاتے انہیں, اور قسم کے بعد جب وہ سارے لوگ قسم اٹھا لیتے کہ نہ ہم نے قتل کیا ہے نہ ہم اس کے قتل سے قتل کی کوئی اطلاع رکھتے ہیں اور نہ ہم سازش میں شریک ہے, 3 قسموں کی قسم ہوگی, ہم نے خود قتل نہیں کیا, جس نے قتل کیا ہمیں کوئی پتہ نہیں, ہم اس کے قتل کے سازش میں شریک نہیں ہیں. تو یہ 3 قسم کے قتل ہیں, 3 قسم کے, کیونکہ جو سازش میں شریک ہو تو سازشی کو قتل کیا جائے گا یا نہیں اس کو کہتے ہیں شریعت میں مسبب. کیا کہتے ہیں؟ مسبب. اور جس نے ڈائریکٹلی قتل کیا اس کو کہتے ہیں مباشر, کہ قتل کیا جائے گا مباشر کو یا مسبب کو. تو اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے کہ مسبب کو قتل کیا جائے گا یا مباشر کو قتل. اور یہی اصل بنیاد تھی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے جھگڑے کی, حضرت علی اور آج تک فقہا کے درمیان وہ مسئلہ اختلافی ہے, آج تک وہ مسئلہ اختلافی ہے کہ ابن ابی حذیفہ جو مصر پر حضرت علی کے گورنر تھے حضرت معاویہ نے اس سے ڈیمانڈ کر دیا کہ عبد الرحمن کو میرے حوالے کر دیں. He was the person at the head of the at the top of those 20 conspiracy against حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کا آئیڈیا یہ تھا کہ مسبب وہ ڈائریکٹ قاتل نہیں ہوتا مباشر قاتل ہوتا ہے, قصاص وہ مباشر پہ جاری ہوتا ہے مسبب پہ نہیں ہوتا, جبکہ حضرت معاویہ کا اتحاد یہ تھا کہ مسبب ہی از دی پرسن ہو امپوزڈ دیٹ ویری آئیڈیا اپان دی مباشر. تو فرسٹ آف آل مجھے عبد الرحمن کو ہینڈ اوور کیجئے. لیکن دیکھیے اب ان کا اپنے اتحاد پر کتنا عزم تھا پختہ کہ جو چیز ان کو شریعت کی روشنی میں ٹیک نظر آئے بس ان پہ ڈٹ گئے, اور وہ سودا بازی کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا کہ نہیں بھائی شریعت کے مسئلے پر ہم سودا بازی, جو میرا اتحاد ہے وہ یہ ہے کہ مسبب کو قتل کیا جائے گا کیونکہ وہ مسبب ہے, یہ بھی برابر کا شریک ہے. تو کیا رہے تھے؟ اور وہی مسئلہ ٹک کر دیا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اس نے تو اتنا واسط کر دیا کہ فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ ذیشان کا ارادہ ہے کہ ہلمندی کو قتل کیا جائے اور اس راستے پر آ جائے, بہت ساری گاڑیاں یہاں گزرتی رہتی ہیں, اب یہ کلاشنکوف لیا وہاں راستے میں بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں لگتا کہ ہلمندی جیسی گاڑی میں کوئی دوسرا آ رہا ہے اس کو نہ مارے نہ مارے. تو وہاں میں کو کڑا کر دیا فٹ پاتھ پر کہ جب ہلمندی آپ کو نظر آئے تو آپ فوراً یہ کر رہے تو مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ ہے, جسے کہتے ہیں ربیعہ عربی میں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ربیعہ. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ وامک اور ذیشان دونوں اس کو وہاں پہنچا دیں گے اوپر, اللہ کے ہاں دونوں کو اوپر پہنچا دیں گے کہ بھائی ہی واز دی ون. ہاں اکمپلس کہتے ہیں, اکمپلس کہتے ہیں. تو اچھا تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اس کے لیے حضور پاک نے فرمایا فَإِذَنْ هِيَ شَرِيَعَتِ, جب وہ لوگ قسم اٹھائیں تو قصاص سے وہ بچ جاتے ہیں اور دیت کا فیصلہ ان پہ امپوز کیا جاتا ہے, دیت کا فیصلہ ان پہ امپوز کیا جاتا ہے. قسم نے صرف آپ لوگوں کو قصاص سے بری کر دیا. اب یہ جو انسان مرا ہے اور محقون الدم انسان ہے اس کا قتل ایسے رائے گا تو نہیں جائے گا, ان ایسا رائے گا تو نہیں جائے گا, آپ جمع کر دیں بلڈ منی دے دیں اس کے ورثہ کو. اور حضور اصلاح اسلام نے مدینہ کے یہود کے خلاف قسامت کا ایک فیصلہ دے دیا تھا. انہوں نے کہہ دیا فیا رسول اللہ الحلف و حلوفنا, اللہ کے نبی ہم نے جو قسم اٹھائے. اور حضور اصلاح اسلام نے فرما النفس و نفوسکم, آپ کی جانیں بھی بچ گئی نا, ادر وائز تو میں نے آپ کو پہنچانا تھا اللہ کے ہاں, آپ نے قسمیں اٹھائی تبھی تو آپ کی جانیں بچ گئی. لیکن یہ جو انسان مر گیا ہے, کوئی گدھا تو نہیں مرا, انسان مر گیا ہے, اس کی بھی کچھ اہمیت ہے, کچھ حیثیت ہے, آپ بلڈ منی جمع کر کے اس کے ورثہ کو دے دیں. اور اگر کوئی ایسی صورت نہیں تو پھر بیت المال از ریسپانسبل ٹو پے بلڈ منی ٹو دا ورثہ. شریعت اسلامیہ کی نظر میں انسان کا بہت بڑا احترام ہے. انسان یہ تو انسان ہے جس نے اپنے آپ کو بہت ذلیل کر دیا, اور مسلمان ہے جس نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا ہے. ادر وائز شریعت تو انسان کو بڑی قدر قیمت دیتا ہے. تو یہ جو سلیوری کا تصور تھا یہ آیا تھا پرشین اور رومن امپائر سے. کہاں سے آیا تھا؟ پرشین اور رومن امپائر کا یہ کسٹم تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کسٹمز کو یکا یک ختم نہ کرتے. کسٹمز جن کی کسی پہلو کی اصلاح ہو سکتی تھی کسی پہلو سے, تو وہ دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کرتے جاتے. اب جنگیں بھی تو ہوتی رہی کفار کے ساتھ, ان کے ہاتھ مسلمان لگے تو انہوں نے تو غلام بنانے تھے, انہوں نے تو کنیز بنانی تھی. تو اگر آپ کے مخالف آپ کے پرزنرز کو غلام اور کنیز بنائے اور آپ اس طرح کہ نہیں جی کوئی تصور نہیں, تو اٹ مینس کہ آپ تو ہار گئے. آپ کے اس طرح پکڑتے جائیں گے اور پکڑتے جائیں گے اور آپ رہا کرتے جائیں گے, وٹ ول بی دی ریزلٹ؟ لہذا شریعت اسلامیہ نے کہہ دیا کہ آپ اٹھانی ویٹ کرے اس انداز سے, غلام رکھیں اور کنیز رکھیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اصلاح کروا دی, اس میں اصلاح ایک تو یہ اصلاح کروا دی کہ کنیز اور غلاموں کو جب تقسیم کر دیا مجاہدین کے درمیان, تو حضور پاک نے فرمایا اطعموہم مما تاکلون والبسوا مما تلبسون, ان کو کھانا وہ کھلانا ہے جو آپ خود کھائیں گے, اور کپڑا وہ پہنانا ہے جو آپ خود پہنیں گے. بلکہ امام بونی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیوی کا صدقۃ الفطر, اگر وہ مال رکھتی ہے بیوی وائف, تو اس کا صدقۃ الفطر یا فطرانہ وہ شوہر کی ذمہ داری نہیں کہ ادا کر دے. ارے کتنا قوی رشتہ ہے, کتنا نزدیک ترین رشتہ ہے. شی ہیز دا پراپرٹی, شی ہیز دا ویلتھ, شی ہیز دا جیولری, شی از باؤنڈ ٹو پے ہر فطرانہ. لیکن جو آپ کا غلام اور کنیز ہے, یو آر باؤنڈ ٹو پے ہر فطرانہ. ہی از جسٹ لائک یور سن اینڈ ہی از جسٹ لائک یور ڈاٹر ان دس ریگارڈ. جس طرح آپ اپنے سن اور ڈاٹر کا فطرانہ ادا کرتے ہیں, تو اپنے کنیز اور اپنے غلام کا فطرانہ بھی آپ نے اس انداز سے ادا کرنا ہوگا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ قریب کرے تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہونٹ اس طرح حرکت کر رہی تھی, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کان قریب لے کر کہ حضور کیا کہہ رہے ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاه وما ملكت ايمانكم, الصلاه وما ملکت ایمانو, تین بار کہہ دیا الصلاه وما ملکت ایمانکم, نماز کی پابندی کیا کریں, نماز کی پابندی کیا کریں, نماز کی پابندی کیا کریں, اور آپ کے غلام اور کنیز جو ہیں ان کے ساتھ احسان کیا کریں. وما ملکت ایمانکم, دو باتیں, الصلاه وما ملکت ایمانکم, جو غلام اور کنیز کے ساتھ احسان کیا کریں. اب کون سا ایسا؟ حضور نے فرمایا کہلائیے وہ جو آپ کہتے ہیں, پہنائیے وہ جو آپ پہنتے ہیں, ایک بات. دوسری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے کنٹرول میں غلام یا کنیز آیا فَأَدَّبَهُ أَوْ أَدَّبَهَا, اس کو ایجوکیٹ کروا دیا, اس کو لٹریٹ بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا پروانہ ہے اس کے پاس, ایک انسان کو انسان بنا دیا. وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, دو باتیں. تیسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتَقَ رَقَبَةً كَانَتْ لَهُ عِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ, جس نے اللہ کے لیے اپنے غلام اور کنیز کو آزاد کر دیا تو اس نے اپنے گردن کو اللہ کے عذاب سے چھڑا دیا. یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس جانب ترغیب دے رہا ہے. پھر شریعت اسلامیہ دیکھیے, شریعت اسلامیہ کہ آدمی نے قسم اٹھائی اور قسم کو توڑ ڈالا, قسم کو توڑ ڈالا, تو فرمایا کہ فکفارتو اطعام عشرت مساکین او کسوتہم او تحریر رقبہ فصیام ثلاثۃ فمن لم یستطع فصیام ثلاثۃ ایام. اللہ کریم نے فرمایا کہ جب آپ نے قسم کو توڑ دیا, اطعام عشرت مساکین, 10 مساکین کو روٹی کھلاؤ گے یا انہیں کپڑا دیں گے, او تحریر رقبہ, یا غلام اور کنیز کو بطور کفارہ اور ایکسپیشن آزاد کر دو گے. کیونکہ شریعت اس چیز پر حریص ہے کہ انسان انسان کا غلام نہ رہے, انسان انسان کی کنیز نہ رہے. تو قسم کے کفارے کے لیے تحریر رقبہ کا شرط, اور رقبہ میں یہ شرط بھی نہیں لگایا کہ مسلمان ہو یا کافر, فتحریر رقبہ, وہ آپ کا غلام اور کنیز مسلمان ہو یا کافر, لیکن اسے بطور کفارہ آزاد کر دے. ایک دوسری چیز جو عربوں میں رائج تھی, اسے کہتے تھے زہار. کیا کہتے تھے؟ زہار بقرہ میں گزر چکا ہے. اگر میں آپ سے پوچھ لوں تو آپ جواب دے سکیں گے؟ نہیں دے سکیں. دے سکیں گے کیا ہے؟ ہاں, بیوی کو اپنے لیے حرام کر لیتے ہیں اس انداز سے کہ آپ میرے لیے اس طرح جس طرح میری بہن, جس طرح میری ماں, اس کو زہار کہتے ہیں. اب عربوں کا عقیدہ تھا کہ یہ ایکچولی بہن بن جاتی ہے اور یہ ایکچولی ماں بن جاتی ہے. شریعت اسلامیہ نے آ کر اس کو ختم کر دیا. یہ غلط تصور ہے. آپ کے امیجنیشن سے حقائق پہ تبدیل نہیں ہوتے. اگر اس کو اللہ کریم نے اپروو کر دیا ہوتا تو اٹ مینز کہ آپ امیجن کر دیتے کہ یہ دن کے 10 بجے ہیں, یہ دن کے 10 بجے اور سورج طلوع ہو چکا ہے. تو امیجنیشن سے وہاں اس چیز کو اپروو کر دیا. ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مان لیتے کہ ہاں آپ کے لیے دن ہے. اب یہ ہمارے لیے تو رات ہے, لیکن آپ کے امیجنیشن کے احساس پر ہم حقیقت کو, ریالٹی کو اور فیکٹ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور کر دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, اللہ کریم نے فرمایا دیٹ از اونلی امیجنیشن, کہ یہ آپ کی اونلی پروناؤنسمنٹ ہے, اس سے حقیقت تک حقیقت میں کوئی فرق نہیں آتا. تو آپ کی نہ بہن بنتی ہو, ما جعل ازواجہم ما جعل ادعیاءکم ابناءکم, میں آپ کو لے جاتا ہوں اس صورت پر. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے کسی نوجوان کو ایڈاپٹڈ سن بنا دیا, وہ حقیقی سن نہیں بنتا. اور آپ نے اپنی عورت کو اپنی ماں کہہ دیا, وہ ماں نہیں بنتی. البتہ اس لفظ کا کچھ احترام ہے اور اس احترام کے حوالے سے آپ نے کفارہ ادا کرنا ہوگا. اور کفارہ فصیام شہرین متتابعین, کہ آپ نے 2 مہینے کانٹینیوسلی روزے رکھنے ہیں. 2 مہینے صرف کانٹینیوسلی. اگر درمیان میں آپ بیمار بھی ہو گئے اور ایک روزہ چھوٹ گیا تو پھر آپ رائٹ اوے پھر سٹارٹنگ پوائنٹ پہ, کیونکہ تو کفارہ ہے, پنشمنٹ ہے, سزا ہے. فصیام شہرین متتابعین, اور فرمایا او تحریر رقبہ, یا غلام آزاد کرنا اور کنیز آزاد کرنا. غلام اور کنیز آزاد کرو گے, بیوی پھر ٹھیک ٹھاک بیوی رہے گی. تیسری بات, نبی قرآن کریم نے فرمایا کہ جس نے قتل کر دیا, انٹینشنل نہیں ان انٹینشنل, جسے قتل خطا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قتل خطا کہتے ہیں. آج امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کتنے اقسام تھے؟ 5. دیگر امام کے نزدیک 3. ہاں, کیا قتل عمد, قتل خطا اور بسبب, 3. امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قتل عمد, شبہ عمد, قتل خطا, جار مجرائے خطا اور قتل بسبب. اور پانچوں کے احکام بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. پانچوں کے احکام بھی ایک دوسرے کہ قتل عمد اسی کے لیے تو صرف قصاص ہے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک, یا پھر صلح ہے, قصاص ہے اور یا پھر صلح. صلح بدون عوض اور صلح بالعوض, دو چیزیں, صلح بدون عوض اور صلح بالعوض, کہ آپ صلح کر دیں کوئی بدلے میں لے لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں. تو کچھ لوگ اس کے بدلے زمین لے لیتے ہیں, کچھ پیسے لے لیتے ہیں. ہمارے یہاں پٹانوں میں ایک گندا رواج تھا, وہ ایک چھوٹی بچی کو نکاح کروا دیتے ہیں. طالبان کی حکومت آ گئی, انہوں نے پابندی لگا دی کہ یہ عورتیں, اب یہ کوئی نہیں کہتا کہ طالبان نے کتنا اچھا کمال کر دیا کہ بھائی یہ بھی کوئی مصیبت ہے, قتل آپ نے کر دیا ہے, اس لڑکی کا کیا جرم ہے؟ لڑکی بس صرف یہی کہتے ہیں کہ ہاں وہ خواتین کو تعلیم نہیں دیتی, خواتین کو تعلیم نہیں دیتے, کالج بند کر دیے ہیں. بھائی یہ دیکھیے خواتین کو کتنا مقام دے دیا. ڈنڈے بہت مارو, ڈنڈے مارنے چاہیے گدوں کے, تو ڈنڈے مارنے چاہیے. گدے ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ ان کے دعائیں کرواتے رہیں گے ان سے کہ ان کو ڈنڈے مارتے رہیں گے؟ گدے تو ڈنڈا مارنے سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. نہیں تو صاحب صحیح ہے نا. اچھا تو آپ قتل عمد, شب عمد, قتل خطا, یار مجرائے خطا اور قتل بالسبب. عمد کے علاوہ باقی جو قتل ہیں ان میں کفارے ہیں, کیونکہ جب آپ نے کسی انسان کو قتل کر دیا ان انٹینشنل تو آپ نے 3 جرم کر دیے ہیں. کتنے جرم؟ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ 3 جرم کر دیے ہیں. 1, اللہ کا بندہ مارا ہے, صحیح ہے. دوسرا, ایک سٹیٹ کا سٹیزن مارا ہے. اور تیسرا, کسی کا باپ بیٹا مار دیا ہے. کتنی چیزوں کا آپ چیلنج کر چکے ہیں؟ اللہ کو, سٹیٹ کو, ایک فیملی کو. جہاں تک فیملی کا تعلق ہے تو بلڈ منی دیں گے, فیملی کا تعلق ہے انہیں بلڈ منی دیں گے. جہاں تک سٹیٹ کا تعلق ہے دیٹ از ڈیپینڈ اپان دا قاضی, کہ ان انٹینشنل مرڈر میں آپ کو ایکویٹل آرڈر سناتا ہے یا کہہ دیتے ہیں کہ 2 سال کے لیے جیل میں رکھیں, 7 سال کے لیے جیل میں رکھیں, 7 سال کے لیے جیل میں رکھیں, جی, یہ آپ کو فائن کر دے, صحیح. اور تیسرا, آپ نے اللہ کا بندہ مارا ہے تو آپ نے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کفارہ ادا کرنا ہے. کفارے کا معنی اصل میں ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنا ہوتا ہے, کہ ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے, کیونکہ ادر وائز آپ انڈر سٹریس رہیں گے. اس دن ہمارا علاج, ایک آدمی امریکہ میں رہتا ہے, اس نے اپنا ایک مشکل سنا دیا. میں واقعے سے پورے طرح مطلع تھا. اس نے کہا کہ جی آپ کو تو حقیقت ہے پورا علم ہے. میں نے کہا آپ مجھے پورا علم ہے. اس نے کہا لیکن میں تو رات کی نیندیں میرے حرام ہو گئی ہیں, کیونکہ جس مجلس میں یہ بات ہو رہی تھی تو اس مجلس میں موجود تھا, اس مجلس میں میں موجود تھا, میں اس سازش میں شریک نہیں تھا, میں ان کا ساتھی نہیں تھا, لیکن میں اس چیز سے واقف تھا کہ یہ کام ہونے والا ہے, یہ کام ہونے والا. اور کام قتل کا نہیں تھا, انہوں نے بے عزتی کا منصوبہ بنا دیا تھا کہ اور پٹھانوں کے نزدیک تو بے عزتی, وہ تو جانے لے لیتے ہیں کہ اس آدمی کا کی بے عزتی کرے. بے عزتی اس انداز سے کہ پٹھانوں کے علاقے میں, آپ کے ہاں بھی یہ ہوگا, پٹھانوں کے علاقے میں اگر آپ نے کسی کے شلوار کے نعرے پہ ہاتھ ڈال دیا, بس دیٹس اوکے, دیٹس اوکے کہ بھائی کل اس کے شلوار کے نعرے پر ہاتھ ڈالیں گے, بس یہ سب سے بڑی ضلالت ہوتی ہے, سب سے بڑی تذلیل, اس سے بڑھ کر تذلیل پٹھانوں کے علاقے میں کوئی نہیں ہوتی. تو اس نے اس کے نعرے پہ ہاتھ ڈالا کہ اس کے نعرے پہ ہاتھ ڈالیں گے. اب انہوں نے جس طرح حملہ کر دیا, اس کے ساتھ کلاشن کو ڈز مار دیا, یہاں انہوں نے, وہاں اس کا بھائی, پانچ لوگ اس میں مر گئے, پانچ لوگ اس حرکت میں مر گئے. تو اس نے کہا کہ اس منصوبے کا مجھے پتا تھا, میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا ہے, تو اب میرے لیے کیا حکم ہے, میں تو نماز پڑھتا ہوں تو روتا ہوں. اس نے کہا اس سال میں عمرے میں دو بار گیا, دو بار گیا اور وہاں رویا کہ خداوند ہے یہ میں کس مصیبت میں پہنچ چکا ہوں کہ میرا تو جینا دو بار ہو گیا ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہ آپ کی ایمان کی دلیل ہے, آپ کا ضمیر بیدار ہے, تبھی تو آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے. ادروائز یو ہیو نو اینی کنسرن, یو نو اینی کنیکشن ود آل دیز تھنگز اینڈ دیز منصوبہ اینڈ پلاننگ اینڈ پلاٹنگ. تو اس نے کہا کہ میں کیا, میں نے کہا کہ بس آپ کچھ کفارہ ادا کریں, چونکہ آپ تو قاتل نہیں کہ میں آپ کو فکس کفارے کی بات کروں, لیکن رقبہ, لیکن وہاں شرط لگائی کہ تحریر رقبۃ مومنہ, کہ قتل کے کفارے کے طور پر آپ نے رقبہ مومنہ کو آزاد کرنا ہوگا, آپ کو رقبہ مومنہ کو آزاد کرنا ہوگا. زہار کے لیے مطلق رقبہ, کوئی بھی غلام یا کنیز, قسم کے لیے کوئی بھی غلام یا کنیز, اور قتل کے لیے قرسم. دیکھیں تحریر فتحریر رقبت مومنہ, کہ قتل جو آپ نے کر دیا وہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو ٹربل میں ڈال دیا, کہ ابھی آپ نے, کیونکہ غلام اور کنیز تو بیسیکلی نان مسلم ہوتے ہیں, تبھی تو غلام اور کنیز بنے ہیں, لیکن وہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے وہاں مسلمان کنیز کو ڈھونڈنا ہوگا اور مسلمان غلام کو ڈھونڈنا ہوگا بطور کفارہ آزاد کرنے کے. اور یہی ایک مسئلہ ہے ڈسپیوٹڈ بٹوین امام ابو حنیفہ اینڈ ادر ائمہ, باقی ائمہ کہتے ہیں کہ صرف مسلمان غلام اور کنیز بطور کفارہ وہ آزاد کیے جا سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو بتانے کی کوشش نہ کریں, جہاں اللہ نے مومنہ کا کنڈیشن نہیں لگایا تو اینی ون آف دا غلام آن کنیز مے بی اے مومن اور نان مومن, اور جہاں اللہ نے کنڈیشن لگا دیا, اس نے کہا کہ آپ کافر وہ بھی انسان ہے, ان پر احسان کا دروازہ کیوں بند کر دیتے ہیں, جبکہ اللہ نے یہ دروازہ بند نہیں کیا. دو کفاروں میں اللہ کریم نے تحریر رقبہ کہہ دیا without condition and صفت and quality of مومنہ, جبکہ ایک میں کہہ دیا and he want to put the قاتل in trouble, وہ بھی مومنہ کا شرط اس لیے کہ مومن غلام اور مومن کنیز آپ کو بمشکل ہاتھ آ جائے گا, پتہ نہیں آپ کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی, کیونکہ کنیز اور غلام تو بیسیکلی کون ہوں گے, نام مسلم ہوں گے, پتہ نہیں کسی کے سلوک سے متاثر ہو کر پھر کوئی مسلمان بن گیا ہوگا, اور اگر مسلمان بن گیا ہوگا شاید پھر اس نے آزاد کیا ہوگا, صحیح, تو آپ کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے. تو اللہ کریم آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ پھر آئندہ انسان کو قتل کرنے کے حوالے سے اس قسم کے نیگلیجنس کا مظاہرہ نہ کریں, صحیح. تو اب کی شریعت اسلامیہ بار بار بار بار بار بار غلام کے, کیونکہ یہ چیز اسلام کا اپنا تصور نہیں ہے, کہ یہ اور سے آیا تھا, کسٹم تھا, ایک کسٹم تھا, اور چونکہ وہ لوگ کرواتے رہے ان کے قیدیوں کو, بناتے رہے غلام اور کنیز, اور ایسے غلام اور کنیز کے حیوانوں کی طرح انہیں پالتے رہے, حیوانوں کا سا سلوک کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, وہ محترم انسان ہے, آپ فیملی ممبر کی حیثیت سے رکھا کریں. تو نیچے دیکھیں, اب جو کنیز آپ کے ملک میں آ جاتی ہے, دیکھیے مجھے, جو کنیز آ جاتی ہے تو شریعت اسلامیہ نے نہ صرف یہ کہ آپ سے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ احسان کریں, بلکہ آپ سے کہہ دیا کہ اگر آپ ہیں تو اس کے مالک, اینڈ شی از اونڈ بائی یو, وہ آپ کی مملوک, لیکن اگر آپ اسی کے ساتھ مباشرت کریں جس طرح اپنی بیوی کے ساتھ کرتے رہیں, جس طرح اپنی بیوی کے ساتھ, سو یو کین ناٹ سیل ہر, آپ اسے پرچے سیل نہیں کر سکتے, فروخت نہیں کر سکتے کہ وہ کنیز رہے, بیکاز یو ہیو ایکسپلائٹڈ ہر. اب دیکھیے یہ ایک دوسرا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ کنیز کے ساتھ کروا رہا ہے, کہ آپ نے سیکسوئل انٹر کورس کر دیا, بس آئین آپ نے سیز کر دیا, آپ سیل نہیں کر سکتے کہ وہ بدر آباد کے لیے کنیز ہی گھومتی رہے, کنیز ہی گھومتی رہے. ابھی آپ نے تو یا اس کو آزاد کرنا ہوگا, یا اگر آپ نے آزاد نہ کیا اور اس نے بچہ جنم دیا تو رائٹ اوے آفٹر یور ڈیتھ شی ول بیکم فری. جیسے ہی مالک مر جائے تو وہ عورت آٹومیٹکلی موت کے ساتھ ہی آزاد ہو جاتی ہے. اس کو شیخ ام ولد کہتی ہے. کیا کہتی ہے اسے؟ ام ولد. تو ام ولد کو یا آزاد کیا جاتا ہے یا موت کے بعد متصلن وہ آزاد ہو جاتی ہے. اس کا مالک مر جاتا ہے جس نے اسی سے ایک جو ہے نا بچہ بھی گاٹ کر دیا ہے, تو رائٹ اوے اس کے ڈیتھ کے بعد وہ آزاد ہو جاتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر آپ عدل نہیں کر سکتے فواحدہ ایک کریں, اگر ایک کے ساتھ بھی عدل نہیں کر سکتے نکاح کے بعد ام ولکت ایمانکم, تو اگر آپ کے گھر میں مملوک ہے اسے ام ولد بنائیں, اس سے بچہ لے آئیں. او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنا اللہ تغولو عالا یغولو عولا, لغت عربی میں دو معنوں میں آتا ہے. ایک عالا یغولو عولا کا معنی ہے جار یجور جورا, کہ یہ اقرب ہے اس حوالے سے کہ آپ ظلم سے بچے رہیں, دو نہ کریں, ظلم کے مرتکب ہوتے جائیں, انسان بڑا کمزور ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی نے دو عورتوں سے شادی کر لی, فلم یعدل بینہما جاء یوم القیامت وشقہ مائل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے درمیان عدل نہ کر سکا, انصاف نہ کر سکا. قیامت کے دن جب قبر سے اٹھ جائے گا تو اس کا بدن کا 50% حصہ وہ مفلوج ہوگا, پیرالائز ہوگا, اور سارے عالم شر کے سامنے وہ ذلیل رسوا ہو کے اٹھے گا. لوگوں کو ہمارے شیخ فرمایا کرتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ دو عورتوں والا دیوس ہے جو عدل نہ کر چکا ہے. تو جا یوم القیامہ وہ شق مفلوج, کہ اس کا آدھا حصہ بدن کا وہ مفلوج اور پیرالائز ہوگا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ذالک ادنا, ایک پر اکتفا کیجئے اللہ تعالی, تاکہ ظلم کا دروازہ ہی بند رہے, تاکہ ظلم اور ناانصافی کا اور انجسٹس کا دروازہ ہی. اور دوسرا معنی ذالک ادنا اللہ تعالی, یہ قریب ہے اللہ تعالی اس بات کے کہ آپ کے بچے زیادہ نہ ہو جائیں. اگر آپ نے چار فیکٹریاں لگا دی, اگر آپ نے چار شادیاں کر کے تو چار فیکٹریاں لگا دی ہیں نا, آدمی کی ایک فیکٹری ہو تو اس کا پروڈکشن محدود ہوتا ہے, اور دو فیکٹریاں ہو تو پروڈکشن زیادہ, اور تین اس سے بھی زیادہ, اور چار فیکٹریاں, اور پھر تو وہاں کمپٹیشن بھی ہو جاتی ہے کہ فلاں کی اتنی ہے میرے کیوں کم ہے, فلانا کی, وہاں تو سوکنوں کے درمیان کمپٹیشن. تو اللہ کریم نے فرمایا ذالک ادنا اللہ تعولو, کسی کے کپڑے نہیں ہوں گے اور کسی کے جوتے نہیں ہوں گے, اور پتہ نہیں آپ سنبھال نہ سکیں گے. آج کے دور میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ون از انف اینڈ ٹو آر مور دین انف, ایک بچہ وہ انف ہے, اور جب دو ہو جاتے ہیں وہ مور دین انف, اور تین تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ڈزنٹ میک ڈفرنس, تھری اور تھرٹی, تین ہو تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تین ہو یا تیس ہو, پھر آپ ٹربل میں پڑ گئے پھر آپ. اور یہاں امریکہ میں تو یہ زندگی اتنی مشکل ہے, اتنی مشکل ہے کہ دو سے بچے زیادہ ہو جاتے ہیں, اللہ اکبر. بس آپ دن بھر روٹیشن میں رہیں گے, فلاں اسکول میں اور فلاں اسکول میں, فلاں اسکول میں اور فلاں روٹیشن, ورنہ عمر دین سے پھر پتہ لگائے. ذالک ادنا اللہ تغولو وآتوا النساء صدقاتهن نحلا, یہ تیسرا حکم. کتنا نمبر؟ تیسرا, آپ نمبر لگاتے رہے. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا, اور آپ دیتے رہے, اور آپ دے دیں النساء عورتوں کو صدقاتهن نہیں صدقہ خیرات کو کہتے ہیں. کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہم عورت کو اور بیوی کو جو مار دیتے ہیں وہ خیرات نہیں ہوتا. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ صَدُقَا, اس کا معنی ہے مہر. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ, اور آپ دے دیں عورتوں کو صَدُقَاتِهِنَّ ان کے مہر, ڈاوری, ان کے مہر, نِحْلَتًا, نِحْلَتًا is a gift, عطیہ, نِحْلَتًا عطیتًا, یہ گفٹ ہے شوہر کی جانب سے, گفٹ ہے, عورت کو گفٹ دیا جاتا ہے. دیتے نہیں, ہمارے پٹھان تو نہیں دیتے, پتہ آپ کا پتہ نہیں کہ آپ لوگ دے دیں کہ نہیں دیتے, ہم ویسے فکس کر دیتے ہیں, کوئی دیتا نہیں, کوئی دیتا نہیں, کیا دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا, بس کہتے ہیں اتنے ہو گئے, 50,000 ہو گئے, کون مانگتا ہے؟ کیونکہ پٹھانوں کے ماحول میں ہم تو یہاں آ گئے, ذرا بے غیرت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا غیرت واپس دلا دے. یا ہمارے ہاں بھی یہ مصیبت, مجھے جب پٹھان ٹیلی فون کر دیتا ہے یا کوئی پٹھان عورت, میں تو ایسا سنا دیتا ہوں اسے, ایسا سنا دیتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی. بس شرم عورت, اب میری قوم سے تعلق رکھتی ہے, آپ کو اپنے غیرت کا احساس نہیں, آپ ڈیزولوشن کی بات کر رہے ہیں. کیا پٹھانوں کے ماحول میں تو طلاق کی بات چھیڑنا, یہ کلاشن کوپ کی گوڑی کی بات کرنا ہے. کیا بندی, آپ کے زبان پہ طلاق کا لفظ کا تصور آ گیا اور بس دوسرے دن آپ چلے گئے. اب چلے کہ بھائی یہ کوئی مال مویشی کا منڈا ہے, یہ کوئی منڈی ہے کہ آپ نے مال مویشی خریدی اور آج چھوڑ دی. تو ایسی بے غیرتی, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, ایسی بے غیرتی. اور ہم بھی یہاں آ کے خر درکان نمک رفت, مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہو گئی, 70% مسلمانوں کی حالت ہو گئی. ایک خاتون مسلمان عورت, اور وجہ یہ ہے کہ بے دینی ہے, مسلمانوں کے اندر بے دینی ہے. کہ لوگ کیا بھی جا رہے تھے اور دین سے کوئی پتا نہیں, نہ مرد کو پتا ہے نہ عورت کو پتا ہے, نہ مرد جانتا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے نہ عورت جانتی ہے کہ اسلام کیا چیز ہے. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ, اور دے اور دیں آپ النساء عورتوں کو صَدُقَاتِهِنَّ ان کے مہر, ڈاوری تو نکاح بغیر ڈاوری کے بھی کنٹریکٹ لیگل ہے. آپ لکھ کے اپنے پاس بقرہ میں گزر گیا ہے کہ کنٹریکٹ لیگل ہے, لیکن جب مسئلہ ڈیزولوشن پہ چلا گیا یا ڈیوورس پہ چلا گیا تو شی از انٹائٹل فار مہر, کیونکہ آپ نے ڈیٹرمن نہیں کیا, فکس نہیں کیا وٹ شوڈ بی ڈن ان دس ریگارڈ, دیٹ از اکارڈنگ ٹو مہر مثل کیا عرف کیا ہے, رواج کیا ہے, کسٹم کیا جا رہا ہے اس فیملی کے اندر, بالمعروف اسے کہتے ہیں مہر مثل. کیا کہتے ہیں؟ مہر مثل. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ آ گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہمارے حنفیہ کے امام ہے صحابہ میں سے, کیونکہ امام ابو حنیفہ رائٹ اوے ابن مسعود کے پیچھے جاتے ہیں. ابن مسعود کے ایک بار اس کا مباحثہ ہوا امام شعبی کے ساتھ, شعبی امام ابو حنیفہ کے استاد ہے, بہت بڑے محدث ہیں, اس کا مناظرہ ہو گیا اس کے ساتھ. اس نے کہہ دیا کہ حدثنی, شعبی نے کہہ دیا کہ حدثنی مالک عن نافع عن ابن عمر, کہ مجھے مالک نے یہ حدیث روایت کی ہے, مالک نے نافع سے اور نافع نے عبداللہ ابن عمر سے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا. تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ حدثنی حماد عن ابراہیم عن علقمہ عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ مجھے یہ حدیث بیان کی میرے استاد حماد ابن ابی سلیمان نے, اور حماد ابن ابی سلیمان نے اپنے استاد ابراہیم نخعی سے, اور ابراہیم نخعی نے اپنے استاد حضرت علقمہ سے, اور علقمہ نے اپنے استاد حضرت ابن مسعود سے, اور ابن مسعود نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت لی. امام شعبی نے کہہ دیا کہ حدثک عن نافع عن ابن عمر, میں آپ کو حدیث بیان کر رہا ہوں مالک نافع ابن عمر کی, اور آپ مجھے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے شمار کرنا شروع کر دیا, اما حماد فهو افقه من مالک, میرے استاد حماد وہ بڑے جورسٹ ہے آپ کے استاد امام مالک کے مقابلے میں, وہ بڑے جورسٹ صحیح. اور فرمایا وہ اما ابراہیم فهو افقه من نافع کا, اور یہ میرے استاد کے استاد جو تھے امام ابراہیم نخعی, وہ آپ کے استاد کے استاد حضرت نافع سے زیادہ فقیہ تھے, وہ اللہ کو زیادہ جانتے تھے آپ کے اس استاد سے. اور فرمایا وہ اما علقمہ, اور یہ جو علقمہ ہے تابعی ہے میرے تیسرے استاد, علقمہ جو نیریشن چین میں ہے سند میں ہے وہ تابعی ہے, اور آپ کا تیسرا استاد عبداللہ ابن عمر ہے جو صحابی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بریک لگا دی کہ ولولا فضیلت الصحبہ لقلت ان علقمہ افقہ من ابن عمر, کہ اگر صحابیت کی فضیلت کہ اس کی کوئی دوسری فضیلت مقابلہ نہیں کر سکتی. صحابی ہونا سب سے بڑھ کر فضیلت ہے, صحابی ہونا سب سے بڑھ کر. اس نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کی صحابیت والی فضیلت نہ ہوتی تو میں کہہ دیتا کہ علقمہ وہ اس سے فقہ کو زیادہ جانتا ہے, لیکن وہاں اس کی صحابیت آئے آ رہی ہے اس لیے میں بات نہیں کر رہا. اور وہ اما عبداللہ فهو عبداللہ, اور ابن مسعود کی بات کرتے ہیں, ابن مسعود کی بات کرتے ہیں, اس نے کہا کہ اس کی گواہی تو آپ امام مسروق سے لیں جو آپ کے بھی استاد ہیں. مسروق کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ ہوا عبداللہ, جب ابن مسعود کی بات آ جاتی ہے ابن مسعود تو ابن مسعود ہیں. حضور علیہ السلام نے اسے افقہ الناس کہہ دیا تھا کہ میرے صحابہ کا سب سے بڑا جیورسٹ یہ عبداللہ ابن مسعود ہے. اور تبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب جا رہے تھے کوفہ تو سارے صحابہ میں سے کسی پر امپوز نہیں کیا کہ آپ نے میرے پاس میرے ساتھ جانا ہے, انہوں نے آپشنل کر دیا کہ جو مدینہ رہنا چاہتے ہیں مدینہ رہے, جو مکہ جانا چاہتے ہیں مکہ رہے, جو دمشق جانا چاہتے ہیں دمشق رہے, جو مصر جانا چاہتے ہیں. ابن مسعود سے کہہ دیا آپ نے تو کوفہ جانا ہے, آپ نہیں ہوں گے تو میں کیا کروں گا, اب تو کوفہ رہیں گے. اس نے کہا کہ مجھے مدینہ تو رسول میں رہنے دو, اس نے کہا آپ کو مدینہ تو رسول میں مجھے کون گائیڈ کرے گا, آپ تو رسول اللہ کے بقول افقہ الناس ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فقہ کو جو ڈیپینڈ کرتے ہیں کس پر, عبداللہ ابن مسعود پہ رضی اللہ تعالیٰ. تو ابن مسعود کے پاس ایک مسئلہ آ گیا کہ عورت اس کی نکاح کی گئی ہے, اب اسے طلاق ہو گئی ہے, لیکن اس کا مہر ڈیٹرمن نہیں ہو چکا تھا, کوئی فکس نہیں ہو چکا تھا کنٹریکٹ میں. تو ابن مسعود نے فرمایا کہ کنٹریکٹ از لیگل, نکاح کا جو وہ عقد ہو گیا وہ عقد تو شرعی ہے, وہ تو قانونی ہے, وہ قانون کے مطابق جائز ہو چکا ہے, لیکن اس کے مہر کے متعلق تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما سمعت فی ھذا شیئا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میری یاد نہیں رہی کہ کوئی حدیث میں نے سنی ہو اس سلسلے میں. فرمایا کہ ولکنی اظن, میری رائے یہ ہے کہ لہا مہر مثل نسائها, اس کے فیملی کے خواتین کا جو مہر ہے بالمعروف وہ اسی کا بھی مہر ہے. لا وکس ولا شتف, نہ اس میں زیادتی نہ اس سے کوتاہی, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم, وہی مہر مثل ملتا رہے گا. تو ایک دوسرے صحابی بیٹھے تھے, اس نے کہا کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جی میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قسم کا کیس آیا تھا, اس نے مہر مثل کا فیصلہ کر دیا. حضرت ابن مسعود نے ہاتھ اٹھا دیا الحمدللہ, خداوندا تو ابن مسعود کی رائے پیغمبر کی حدیث کے مطابق آ گئی. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللهم ربنا ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خير حافظ. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات ہم یہ کہہ رہے تھے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا, اگر آپ عدل نہیں کر سکتے تو ایک نکاح پر اکتفا کیجئے. اور پیچھے اللہ نے حکمت بیان کر دی, ایک تو یہ کہ سبب ایک نکاح کرنے کا کیا ہے کہ آپ اپنے پہ ڈرتے ہیں شاید عدل نہ کر سکوں, اور پیچھے حکمت بیان کر دی کہ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا, یہ ویسے بھی اس میں یہ حکمت ہے کہ آپ کے بال بچے زیادہ نہیں ہو جائیں گے. اگر آپ نے تین چار فیکٹریاں لگا دی تو پتہ نہیں کتنے سارے گلے پڑ جائیں گے, بس ایک ہی فیکٹری پر اکتفا کیجئے. ذلک ادنا اللہ تعود. تیسرا حکم وآت النساء صدقاتهن نحلا, اور دے دیں النساء بیویوں کو صدقاتهن ان کی ڈاوری, نحلتن that is not a price, that is not their value, that is not compensation, that is a gift, that is a mark of respect. اور غیر اسلامی ہیں, انسان کی قیمت نہیں ہوتی. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ, اور آپ دے دیں النساء عورتوں کو صدقاتِهِنَّ ان کی ڈاوری مہر, نِحْلَةً is a gift, عطیہ gift. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ, فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ, اگر انہوں نے حلال کرا دیا آپ کے لیے, ان عورتوں نے آپ کے ذمہ ان کا ایک لاکھ ڈالر مہر بنتا ہے, آپ نے کنٹریکٹ میں رکھ دیا ہے, کنٹریکٹ میں رکھ دیا, اب آپ پر لازم ہے آپ نے ادا کرنا ہے, اب ادا کرنا ہے, سال بعد ادا کرنا ہے, لیکن آپ نے رکھا کیوں؟ یہ تو آپ کے ذمہ واجب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ جی یہ شادی کیا بلا ہوتی ہے, کبھی آدمی کی گلے پڑ جاتی ہے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, وہ کبھی کبھار لطیفہ گوئی بھی کیا کرتے تھے, تو فرمایا کہ شادی لزوم مہرن, لزوم مہرن, ڈاوری کا لزوم ہے, آپ کے گلے پڑ گیا ہے, جو کچھ ڈاوری رکھی ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے. تو اس نے کہہ دیا, اس آدمی کو بھی مزہ آیا, تو اس نے کہا کہ ثم ماذا, پھر اس کے بعد, اس نے کہا سور شہرن, ایک مہینے کی خوشی ہے, مہینے بعد پھر ہوش ٹکانے لگ جائیں گے. تو اس نے کہا ثم ماذا, پھر اس کے بعد کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم مدہرن, جب تک زندہ رہو گے تو غم ہی غم کاتی رہے گی آپ کو. تو اس نے کہا ثم ماذا, پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ غموں کے انبار کے تلے ایسے دب جائیں گے کہ ان کے زار و زہر ان آپ کا سپائنل کارڈ کوٹڑا ہو جائے گا. تو اس نے کہا ثم ماذا, پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا الٹیمیٹ رزق رسول و قبر, تبھی خلاصی ہوگی جب قبر میں نزول ہو جائے. صحیح. تو اب لزوم و مہرن, یہ تو شادی کا سب سے پہلا تقاضا ہے, شادی کا سب سے آ رہے جتنا اس کا حصہ ہوتا ہے خیرات میں, جتنا اس کا حصہ ہوتا ہے, اب اگر آدمی خیرات کر جاتا ہے ایک لاکھ ڈالر کا اور عورت کے مہر کے حوالے سے اس میں ایک ہزار اس کا ملتا ہے, اسی کا ہوتا ہے, اصل میں مسئلہ اس خیرات کا نہیں, مسئلہ یہ ہے اور اصل حکمت یہی ہے کہ اس عورت نے اپنے خاون کی مجبوری کو مدنظر رکھتے ہوئے اسے حق سے چھٹکارا دے دیا, تو اس سے بڑھ کر خیرات اور صدقہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ, اگر وہ جائز قرار دیں آپ کے لیے, حلال کروا دیں آپ کے لیے, عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ, کوئی سا حصہ اس مہر میں سے, کہ چلو ایک لاکھ ہے, پچاس ہزار میں نے معاف کر دیے, ایک لاکھ ہے, $10,000 دے دے, 90,000 میں نے معاف کر دیے, جس طرح اس کی مرضی تھی. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ, اگر اس نے حلال کروا دیا آپ لوگوں کے لیے, عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ, کوئی سا حصہ اس مہر میں سے, تو پھر آپ ہیسیٹیشن اور ہچکچاہٹ کے شکار نہ ہو جائیں کہ یہ عورت کا حق مارنا تو نہیں. اللہ کریم نے فرمایا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا, پھر آپ اسے کھاتے رہیے, بڑا زود ہضم ہے, بڑا زود ہضم ہے اور خوب فرما بنا دے گا آپ کو. فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا, آپ کی بھوک کو ختم کر دے گا اور آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا. مینز یکلو ہنی امریا کا معنی یہ ہے کہ آپ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن, کیونکہ کسی کا حق ہے, جب اس نے معاف کر دیا تو پھر اس میں ہچکچاہٹ کی کیا ضرورت, ہیزیٹیشن کی کیا ضرورت ہے. اب چوتھا حکم, ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما, اور آپ نہ دیں السفہاء, آپ بے وقوف اور نہ سمجھنو جوانوں کو, اموالکم اللاتی, آپ کے وہ اموال اللاتی جعل اللہ لکم قیاما. اصل میں مال ہے اس نوجوان کا, آپ اس کا سپروائزر ہیں, آپ اس کے گارڈین ہیں, آپ اس کے سرپرست ہیں, آپ اس کے سر, لیکن اللہ نے اموالکم کہہ دیا اس لیے کہ پوزیشن میں آپ کا ہے, قبضے میں آپ کا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر وہ نوجوان بے وقوف ہے تو آپ اس کو سپروائز کرتے رہے, وہ مال نہ دے, ادر وائز اس نے لاس ویگس جا کر اس کا بیڑا غرق کرنا ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ, اور نہ دے آپ السُّفَهَاءَ, بے وقوف نوجوانوں کو, الْأَمْوَالَكُمُ الَّتِي, آپ کے وہ اموال یعنی آپ کے قبضے کے وہ اموال, الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا, جس میں اللہ نے آپ کو مدبر بنا دیا ہے, قیامًا مین جس میں آپ کو گارڈین بنا دیا ہے, جس میں آپ کو ذمہ دار بنا دیا, جس کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں ہے. وَرْزُقُوهُمْ فِيهَا, ان کو روٹی دیجئے, فِيهَا ان کے مال میں سے, وَكْسُوهُمْ اور کپڑے پہنائیے ان کے مال میں سے, وَقُولُوا لَهُمْ اور کہتے رہیے انہیں قَوْلًا مَعْرُوفًا, بہترین بات کہ دیکھئے بیٹے میں کب تک آپ کی مال کا چوکی دار رہوں گا, آخر آپ نے بھی ذمہ داری نبھانی ہے, آپ کے والد صاحب وفات پا گئے تو آپ کے لیے بہت سارا اس نے کما لیا تھا, میں آپ کا ماموں ہوں, میں آپ کا چچا ہوں, میں آپ کا بھائی ہوں فار ایگزامپل, اب کب تک میں آپ کے مال کی چوکی داری کروں گا, یہ تو ایسا عجیب دور ہے کہ میں اپنی چوکی داری بھی نہیں کر سکتا, آپ ذرا انسان بننے کی کوشش کیجیے. یہ ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اللہ کریم نے فرمایا کہ ہینڈ اوور نہ کریں, کہ اگر آپ ہینڈ اوور کرتے وہ ابھی جاتے, بے وقوف آدمی ہے, ابھی اس نے اسے بلانا ہے. ہاں البتہ اس کی جو ضروریات ہیں وہ اس مال میں سے آپ پورا کرتے رہیے, اس کے کپڑے, اس کی ضروریات, وہ سارے اس میں سے, اور وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور ساتھ ساتھ انہیں یہ معروف نصیحت بھی کرتے رہیں کہ دیکھیے آپ نے ذمہ داری نبھانی ہے بیٹھے, آپ نے ایسا نہیں کرنا. اگر چوہدری صاحب, میرے خیال میں آپ ذرا سوالات کو اپنے پاس باندھے رکھیں, کیونکہ اس سے ایک تو وقت ضائع ہو رہا ہے ایک بات, اور دوسری بات یہ کہ میں ابھی تک بات ختم نہ کر چکا ہوں اور آپ پہلے سے سوال کر دیتے ہیں تو اس سے وہ تسلسل گڑبڑ ہو جاتا ہے, جبکہ ابھی وہ تسلسل آ رہا ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, اور آپ نہ دیں السُّفَهَاءَ, بے وقوف نوجوانوں کو, أَمْوَالَكُمْ, آپ کے پوزیشن والے مال, مال آپ کا نہیں, مال ان کا ہے, لیکن اللہ نے فرمایا آپ کے اموال, means that is in your possession, that has been possessed by you, آپ کے قبضے میں ہے. التی, وہ اموال, جعل اللہ لکم قیاما, کہ اللہ نے دی ہے آپ لوگوں کو قیاما, اس کی ذمہ داری. ورزقوہم فیہا, آپ کھلائیے انہیں اس مال میں سے, وکسوہم, اور پہنائیے انہیں اس مال میں سے, وقولوا لہم, اور کہتے رہیے انہیں قولا معروفا, قول معروف, قول معروف, قول معروف, اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز اینڈ انوائرمنٹ, کہ دیکھیے بیٹے یہ امریکہ ہے, یہ امریکہ ہے, بہت سارے لوگ بینک کرپٹ ہو گئے, بہت سارے لوگ بینک کرپٹ ہو گئے, میں اس لیے آپ کو کنٹرول نہیں دے رہا کہ مجھے پتا ہے آپ کا اٹھنا بیٹھنا وہ کوئی ٹھیک ٹھاک اٹھنا بیٹھنا ہے نہیں, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ ابھی مرسڈیز اور چروکی کے چکر میں پڑ جائیں گے اور ایک سال کے اندر اندر آپ کے مال کا بڑا غرق ہو جائے گا. صحیح, وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, یہی ہے قول معروف. اب چوہدری صاحب, اب دھیرے دھیرے آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی کہ اللہ کریم کنٹرول کرتا ہے تو کہاں سے کرتا ہے اور کس انداز سے کرتا ہے. ہاں فلا تو صفا ام, اس لیے میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں ایک آیت کے, کہ آیت کے اندر حکمتیں ہیں. ولا تو صفا اموالکم, اور آپ نہ دیں السفہاء بے وقوف نوجوانوں کو اموالکم آپ کے قبضے کے وہ اموال التی جعل اللہ لکم جس میں بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو قیامن ذمہ داری دی ہے آپ کو. ورزقوہم کہ لائیے انہیں فیہا اس مال میں سے, وقسوہم اور پہنائیے انہیں اس مال میں سے, عرف کے مطابق جتنی ساری اس کی ضروریات ہیں آپ اس سے پورے کرتے رہیے, اس کا میڈیکل انشورنس اسی میں سے, اسی کی ذاتی ضرورت کے لیے گاڑی اسی میں سے, اسی کی رہائش کے لیے گھر خریدنا اسی مال میں سے, یہ ساری ذمہ داری ضروریات اس کی پوری کر دیں, لیکن ٹوٹل مال ہینڈڈ اوور نہ کرے, ادروائز اس نے بینک کرپٹ ہونا ہے, وہ بے وقوف آدمی ہے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور کہتے رہیے انہیں قَوْلًا مَعْرُوفًا. دیکھیں اللہ کریم انسان پر کتنا مہربان ہے کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, ایسا بھی نہیں کہ آپ نے اس کے اوپر آپ نے وہ دبایا ہے. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, آپ اس کے ذہن میں بات ڈالتے جائیے کہ دیکھیں بیٹے میں نے عمر پر آپ کے مال کو پوزیس نہیں کرنا, کبھی تو آپ کو ہینڈڈ ورک کرنا ہے, لیکن جب تک آپ انسان نہیں بنتے تو میں تو نہیں دے سکتا, یہ تو خیانت ہوگی, یہ تو خیانت ہوگی, میں نہیں دے سکتا, تو آپ انسان بننے کی کوشش کریں. اور فرمایا پیچھے کہ وَبْتَلُوا الْيَتَامَى, اور آپ ٹیسٹ لیتے رہیں یتیموں, اس قسم کے یتیموں کے ٹیسٹ لیتے رہیں. وَبْتَلُوا الْيَتَامَى, اس قسم کے یتیموں کو ٹیسٹ لیتے رہیں. فار ایگزامپل انہیں دے دے $100, کہہ لی بیٹھے یہ $100 ہیں آپ لینے, دا سٹور سے آپ اتنا ہاف اینڈ ہاف دودھ لے آئے, اتنا وہ وٹامن ڈی والا دودھ لے آئے, اور وہ کیا کہتے ہیں بٹر ملک, ایک ڈبہ بٹر ملک لے آئیں جی, اور باقی پیسے آپ واپس لے آئیں. اب یہ ہے ٹیسٹ, پیسے تو اس کے ہیں, آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں. اب جو واپس آیا آپ نے کہہ دیا بیٹے سودا کتنے کا ہو گیا, سودا کتنے کا, اس نے کہا جی سودا تو ہو گیا $22 کا فار ایگزامپل. اچھا تو کہاں ہے باقی $78, باقی $78 وہ تو میں نے اڑا دیے. اٹ مین دیٹ ہی ہیز فیلڈ ان ٹیسٹ, کہ ابھی آپ نے ہینڈڈ اوور نہیں کرنا ہے. وہ اپنے سود و زیان کو نہیں جانتا, وہ اتنا بے وقوف ہے کہ اپنے نقصان کو نہیں جانتا کہ 22 کا تو گائز کی تو میں نے ضروریات خرید لی اور 78 کو ایسے ہوا میں اڑا دیا. تو یہ ہے ابتلاء, اسے کہتے ہیں ٹیسٹ. وَبْتَلُوا الْيَتَامَى, اور ٹیسٹ لیتے رہیں یتیموں کے, حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاحَ, تا آکے وہ نکاح تک پہنچ جائے. حتی اذا بلغ, آدمی کی شادی ہو جائے تو پھر تو لوگ کہہ دیتے بھائی آپ ابھی تک لڑکے تو نہیں, ابھی تو آپ کی شادی ہو چکی ہے, ابھی تو آپ کی شادی ہو چکی ہے اور 8-9 مہینے بعد آپ باپ کہلائے جائیں گے, تو اب ابھی تک آپ انسان نہیں بنتے. وَبْتَلُوا الْيَتَامَى, آپ ابتلا کرتے رہی یتیموں پر, حتی اذا بلغ النکاح, تا آکے وہ نکاح کے مرحلے تک جا پہنچے. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا اِنَاس, اصل میں اس چیز کا نام ہے, دیکھیے مجھے دیکھیے, جو دور سے آدمی کسی چیز کو غور سے دیکھ رہا ہو اس کو کہتے ہیں اِنَاس. کیا کہتے ہیں اِنَاس, فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا, اگر آپ نے اسی میں فیل کر دیا رشد و ہدایت کے ابھی اس کے ہوش ٹھکانے لگ گئے ہیں. رشدن مینز کہ ابھی وہ اپنے نقصان اور اپنے فائدے کو جانتا ہے. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا, اگر آپ نے دیکھ لیا محسوس کیا, منہم اس قسم کے نوجوانوں میں سے, رشدن عقل مندی, رشدن عقل مندی کس چیز کا نام ہے, عقل مندی اس چیز کا نام ہے کہ اپنے اپنے آدمی اپنے فائدے اور نقصان کو جان سکتا ہو, اپنی فائدے اور نقصان. یہاں تو ہم ایسے بے عقل ہیں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ کسی کو یہ پرواہ نہیں کہ میں نقصان کی طرف جا رہا ہوں یا فائدے کی طرف جا رہا ہوں, لیکن گاڑیاں اچھی اچھی ہونی چاہیے, گھر بڑے بڑے ہونے چاہیے, ایک دین کا نقصان اور دوسرا دنیا کا نقصان. عمر بھر آپ کماتے رہیں گے یہودیوں کے لیے, عمر بھر آپ کماتے رہتے ہیں کس کے لیے, یہودیوں, مسلمان کی کمائی یہودی کے جیب میں, مسلمان کی کمائی غیر مسلم کے جیب میں, ہم خود ہی انہیں ہاتھ دے رہے ہیں کہ آپ یہ ڈنڈا لے لیں اور ہمیں ماریں, آپ یہ ڈنڈا لیں اور ہمیں ماریں, یہ ہم انہیں ڈنڈا تھما رہے ہیں کہ لے لیں اور ہمیں ماریں. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا, اگر آپ نے محسوس کر دیا ان میں سے رشدن عقل مندی, فدفعوا الیہم اموالہم, تو بلوغ کے متصلن انہیں دے دے وہ ان کا مال, فدفعوا الیہم, تو دے دے انہیں اموالہم ان کے اموال, کیونکہ اب وہ بالغ ہو چکا ہے, اور آپ نے اسے ٹیسٹ کر کے اسی سے محسوس بھی کر دیا کہ وہ آدمی اپنے نقصان اور فائدے کو بہترین طور پہ جانتا ہے, تو ابھی آپ کا کوئی حق نہیں کہ آپ پر پوزیشن برقرار رکھے. بیٹے آئے, آپ کے والد صاحب جب وفات پا رہے تھے, وفات, چلو جاتے ہیں محکمہ مال کے پاس کہ آپ کی کتنی زمین تھی, یہ اتنی زمین تھی اور وہی اتنی زمین ابھی بھی ہے آپ کی. جی, آپ کے والد صاحب جب وفات پا رہے تھے تو بینک بیلنس اس کا اتنا تھا, یہ آپ کے اخراجات کی تفصیل ہے جو میں آپ پر لگا چکا ہوں, آپ پر لگا چکا ہوں, اور یہ آپ کا باقی ماندہ ہے, یہ آپ کی امانت ہے, اور ابھی ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں اپنے فائدے نقصان کو, میں نے آپ کو ٹیسٹ کر لیا, آپ عقل مند نوجوان ہیں, تو بیٹے اس طرح عقل مند رہ کے اس معاملے کو چلاتے رہے. صحیح ہے, اب تقریر سے بات ذہن میں آ گئی, لیکن ہے تفصیل اس میں. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, اور آپ ٹیسٹ کرتے رہیں یتیموں پر تا آ کے بلغ النکاح, وہ بلوغ تک جا پہنچے. اب بلوغ کیا چیز ہے, ایک مسئلہ ہے بلوغ کا, ایک مسئلہ ہے بلوغ کا, اور دوسرا مسئلہ ہے حجر کا. حجر مین ٹو سیز پراپرٹی اینڈ ویلتھ آف سم ون, کہ کب تک آپ یہ سیزر لگائے رکھیں گے شریعت میں, کب تک آپ یہ اس کے مال کو سیز کرتے رہیں گے اور اسے نہیں دیں گے, اور دوسرا کہ بلوغ کی مدت کیا ہے. تو ایک ہوتا ہے بلوغ بالامارات, ایک ہوتا ہے بلوغ بالامارات, پیوبرٹی بائی سائنز, پیوبرٹی بائی سائنز, نشانات کے ذریعے, اور دوسرا ہوتا ہے پیوبرٹی بائی ایج. تو پیوبرٹی بائی سائنز, اگر لڑکی اس کو مین سے شروع ہو اور عمر اس کی 9 سال تک پہنچ چکی ہے, اگر 9 سال سے پہلے اس کا مین سے شروع ہو گیا, دیٹ از اے ڈیفیکٹ, دیٹ از اے کائنڈ آف ڈیزیز, دیٹ از ناٹ مین سس. 9 سال سے پہلے آنے کا امکان نہیں ہے, وہ اس کے رحم اور وومب کی کوئی بیماری ہے, اسے استحاض کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ استحاض, انٹرمیٹنٹ بلڈ. تو وہ انٹرمیٹنٹ بلڈ, وہ استحاض بیماری ہے. اگر 9 سال اس کی عمر ہو چکی ہے, وہ بلڈ شروع ہو گیا, تو اٹ مین ناؤ شی ہیز بیکم بالغ, وہ بالغ ہو چکی ہے. اسے کہتے ہیں پیوبرٹی بائی سائنز. اور لڑکا اگر 12 سال تک اس کا عمر پہنچ چکا ہے اور اس کو احتلام آ جاتا ہے, احتلام پر ویٹ ڈریم وہ دیکھ لیتا ہے, تو اٹ مینس کہ ہی ہیز بیکم اے بالغ, وہ بالغ ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ اسی کا مسئلہ کس میں بڑا عجیب ہے, وہ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے اگر بال اگ آئے ہیں تو دونوں بالغ ہیں, دونوں بال. امام ونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ عجیب آدمی ہیں, اب ہم یہ ٹیسٹ کرواتے رہیں گے کہ ذرا ناڑا کھول کے دیکھیں بھائی آپ بالغ ہو چکے کہ نہیں بالغ ہو چکے. اگر وہ نہ بالغ ہے تو ٹھیک ہے, آپ نے اگر اس کے عورت کو دیکھ لیا, لیکن اگر اس کے بال اگ آئے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ نے بالغ کے عورت کو پرائیویٹ پارٹ کو دیکھ, جو دیکھنا حرام ہے, جو دیکھنا جس کا دکھانا بھی حرام ہے اور دیکھنا بھی حرام ہے. عجیب بات ہے, ایک شرعی مسئلے کو آپ ایک حرمت پہ ڈیپینڈ کرتے رہتے ہیں. بھائی خاتون لڑکی سے اپنی والدہ پوچھے گی, کوئی خالہ پوچھے گی, بیٹی کوئی بلڈ مرد تو نہیں آ رہا, بیٹے سے کوئی پوچھ سکے گا نوجوان سے کہ بھائی آپ کوئی ویٹ ڈریم, ہمارے ہاں پشتے میں کہتے ہیں مشاعرے ہونے بھی نہیں, اوکے مشاعرے ہونے بھی نہیں, یہ دونوں کو اور اس کو ہلمندی کو پتہ لگ گیا, ہاں کہ بھائی کوئی ویٹ ڈریم تو آپ کو نہیں آ رہے. اگر وہ کہتے ہیں ہاں ویٹ ڈریم تو آ رہے جی, اوشان ہے بندشم جیسے اوشان تو بندشم, تو پھر ویٹ ڈریم آئیے ہو شانت کو نشم, اٹ مینس کہ ہی ہیز بیکم بالغ, ہی ہیز اٹینڈ دی ایج آف پیوبرٹی. اچھا بھی اذان کرے رہے کہ مرغ نے اذان دے دی ہے, آ دے دی ہے جی, اٹ مینس کہ ہی ہیز بیکم بالغ, وہ بالغ. دیٹ از کالڈ پیوبرٹی بائی سائنز, نشانات کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ نشانات کے ذریعے, ایک بات. اور اگر نشانات ظاہر نہیں ہو رہے, نشانات ظاہر نہیں ہو رہے, کسی کے وہ اپنی خمیر اتنی وہ سرد ہوتی ہے, کھوڈ ہوتی ہے کہ اسے نہ منسل آتی ہے خاتون کو اور نہ نوجوان کو ویٹ ڈریم آتا ہے, تو پھر اس کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہے 17 ایئرز, کہ 17 سال میں بس پھر آپ باؤنڈ ہے کہ فیصلہ کر دیں, ناؤ ہی از بالغ, عورت ہے یا مرد ہے, ناؤ ہی اینڈ شی بوتھ آر بالغ. وہ نہیں آتے تو ان کے اندر کوئی وہ ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ, ہاں نہیں ڈیلے نہیں, ڈیفیشنسی ہے, اس کے اندر کوئی ڈیفیشنسی ہے, ان کے اندر کوئی ڈیفیشنسی ہے کہ وہ سائنس نہیں آ رہا ہے, بس اب کب تک ہی نابالغ رہیں گے. لیکن جب بالغ ہو گئے تو آپ مال ہینڈڈ اوور کریں گے, مال ہینڈڈ اوور کریں گے. نہیں, اگر وہ بے وقوف ہے تو نہیں دیں گے, بے وقوف ہے نہیں دیں گے. تینوں ائمہ آل حدیث حضرات بشمول امام محمد اور قاضی ابو یوسف کے, جو ہمارے امام ہیں حنفیہ کے, امام ونی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں دونوں, امام محمد ابن حسن الشیبانی اور قاضی ابو یوسف, وہ بھی ان تین ائمہ کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں, مسئلے میں ان کا اجتہاد بھی ان تین ائمہ کے ساتھ ہے کہ اگر بلوغ کے بعد بھی اس لڑکے یا لڑکی میں عقل نہیں آ رہا تو آپ نے مال نہیں دینا, چاہے وہ 80 سال کا بھی ہو جائے, آپ نے مال کو پوزیس رکھنا ہے, آپ نے مال کو کنٹرول میں رکھنا ہے. کل اس کے بچے پیدا ہو جائیں گے, اس کے بچے پیدا اور اس نے سب کچھ اڑا دیا ہوگا اپنی بے وقوفی کی وجہ سے, تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو رکوا کے رکھیں. صحیح, ایک بات. دوسری بات کہ اگر بلوغ کے بعد وہ لڑکا یا لڑکی عقل کا مظاہرہ نہیں کرتی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ رشد, فان آنستم منہم رشدن, فان آنستم منہم رشدن, عقل کی پختگی. رشد کا معنی عقل کی, اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے عقل کی پختگی, that is a thing which is not known to everyone, اور جو چیز انویزیبل ہوتی ہے تو اس کے لیے ظاہری کوئی چیز سبب ہوا کرتی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تجربے کے اساس پہ کہہ دیا ہے کہ 25 سال کی عمر میں آدمی کبھی دادا بھی بن جاتا ہے, کہ 12 سال میں اگر لڑکا بالغ ہو گیا اور رائٹ اوے شادی کر لی, اور 6 مہینے وہ بچے کے پیدا ہونے کی سب سے کمیل ترین مدت ہے, 6 مہینے بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو میز وہ 12.5 سال کا تھا کہ باپ بن گیا, 12.5 سال کا تھا کہ باپ بن گیا, اور پھر اس کا بیٹا بھی 12 سال ہی میں بالغ ہو گیا اور شادی کر دی, اور 6 مہینے بعد اس کا بھی بیٹا پیدا ہو گیا, تو اٹ مینز کہ دادا کی عمر جب 25 میں جا پہنچی تو وہ دادا بن چکا تھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اب دادا بن کے بھی اس کو عقل نہیں آتی تو کب تک آپ پوزیس کرتے رہیں گے, دے دے انہیں, لاس ویگس جاتا ہے یا جہاں بھی جاتا ہے, باہر میں چلا جائے, باہر میں چلا. یہ رشد و ہدایت اور عقل مندی اور درایت اس میں کب آئے گی, جبکہ وہ سارے ائمہ ایک جانب, وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نہ دیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حریت کو مسلوب کرنا ہے, یہ کسی انسان کی فریڈم کو آپ اڈرا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, انڈر ریڈکلین آف نیسیسٹی ٹو اے اسپیسیفک لمٹ اور ٹو سرٹن ایکسٹینٹ آپ اس کو سیز کریں, لیکن جب ایک خاص حد تک وہ جا پہنچے کہ اس کے بعد پھر ہوش ٹھکانے نہیں لگیں گے. اگر وہ 25 سال کی عمر تک پہنچ کر بھی عقل مند نہیں بنا تو کب کا عقل مند بنے گا, وہ اپنے فائدے اور نقصان کو نہیں جانتا, دے دے اسے کہ جلدی سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ بے وقوف آدمی ہے, اب اس کے مال کو آپ بھی زیادہ تصرف میں نہیں لا سکتے, اس لیے کہ آپ تو امین ہے, تو ٹرسٹی ہیں, اب کیا ہیں, اب ٹرسٹی ہیں, اب اس کو آپ ہینڈڈ اوور نہیں کر رہے تو اٹ مینس کہ وہ مال منجمد اور فروزن پڑا ہوا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سوسائٹی کے ساتھ بھی زیادتی ہے, یہ سوسائٹی کے ساتھ اور کمیونٹی کے ساتھ بھی زیادتی ہے, کیونکہ دولت کو آپ روٹیشن میں رکھیں تو سوسائٹی کو فائدہ پہنچتا جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ 25 سال کا ہو گیا تو ہینڈڈ اوور کریں, جلدی اس بے وقوف کے ہاتھ سے نکل جائے کہ سوسائٹی کو کوئی فائدہ تو ملے, اس کہ سوسائٹی کو کوئی فائدہ تو ملے, اس طرح تو فروزن نہیں رکھیں گے. جبکہ دیگر سارے ائمہ بمائے اہل حدیث کے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں دیں گے, اگر 80 سال کا اور 100 سال مر ہی جائے لیکن آپ ہینڈڈ اوور نہ کریں. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ انسان کی کرامت اور شرافت کے منافی ہے کہ مال اس کا ہے, مال اس انڈر ڈاکٹرین فیسلٹی, ایک خاص وقت کے لیے آپ نے اسے باندھے رکھا, لیکن جب اس خاص وقت تک بھی اس کے عقل و شعور نے کام نہیں شروع کیا تو دے دیں اسے کہ ختم ہو جائے. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ, آپ نے ٹیسٹ کر دیا, جو یتیم جس کے آپ گارڈین ہیں آپ ٹیسٹ کرتے رہے اور آپ مطمئن ہو گئے کہ واقعی لڑکا عقل مند ہے یا لڑکی عقل مند ہے, ضائع نہیں کرے گی مال کو بے مقصد, تو آپ نے فیصلہ کر دیا لے لے بھائی یا کا مال آپ لے لیں. لیکن جیسے ہی اس نے مال لے لیا دوسرے تیسرے دن اس نے لاس ویگس جانا شروع کر دیا تو پتہ لگ گیا کہ یہ تو مجھے شو دے رہا تھا, ادروائز اس کی عقل مندی ہے نہیں, اس کی رشد درایت ہے نہیں. تو ایک بار مال ہینڈڈ اوور کیا جائے تو پھر واپس وڈرا کیا جا سکے گا. سارے ائمہ کہتے ہیں ہاں آپ کورٹ آف لا میں جائیں اور قاضی کے سامنے درخواست پیش کریں کہ میرا بھتیجا ہے, میرا بھانجا ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے, وہ عقل مندی کا مظاہرہ کر چکا تھا, میں نے اسے مال کما دیا, ابھی اس نے پھر بے وقوفی شروع کر دی ہے اور اس کے بچے ہیں, وہ کل بھوکے مرتے رہیں گے, تو قاضی وہ اس کو پھر سیز کرے گا اس کے جائیداد کو, اور ایک ڈکلیریشن جاری کر دے گا کہ اس آدمی کا کوئی لین دین لیگل نہیں ہوگا الا کہ جو گارڈین کورٹ مقرر کر رہا ہے وہ گارڈین اپروول دے دے, وہ سرپرست اپروول دے دے. یہ تینوں ائمہ اہل حدیث اور قاضی ابو یوسف اور امام محمد سب کا مذہب ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, ایک بار جب آپ نے ہینڈ اوور کر دیا پھر ادرار کا کوئی تصور نہیں, پھر واپس آپ اسے سیز نہیں. اسے کہتے ہیں مسئلہ الحجر والافلاس, فقہ میں اسے کہتے ہیں الحجر والافلاس. کیا الحجر والافلاس؟ افلاس کا معنی ہے انسالوینسی یا بینکرپسی, کہ ناؤ ہی از ریپڈلی پروسیڈنگ ٹوارڈز بینکرپسی. تو کیا آپ حجر کے لیے, سیزر کے لیے آپ پھر کورٹ میں جا سکتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں, بس آپ نے دے دیا وقت لو لیا تھا, کیونکہ قرآن کریم کے ٹیکسٹ میں ایسی کوئی بات نہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ واپس لے رہے ہیں, اس سے واپس لینے. اور باقی ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر اس میں رشد نہ ہو تو آپ دینا, آپ دینا, اور آپ نے دے دیا اور اس نے رشد و عقل کا مظاہرہ نہیں کیا تو پھر واپس کورٹ کے ذریعے اسے واپس لے لیں اور سیز کر دیں. پاگل کا تو مسئلہ علیحدہ, مجنون کا مسئلہ علیحدہ ہے. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح, الحمدللہ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں, آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں. ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھے, ایک بڑے نیک آدمی تھے, وہ بڑے آزاد خیال تھے اور بڑے اچھے عالم بھی تھے, اچھے عالم تھے. تو کبھی کبھار ایسی بات کرتے, ایک بار کی میں نے کہا مولوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو مجنونوں کی باتیں. تو اس نے بس فی البدی کہہ دیا کہ اچھا تو ابھی تک آپ کو میرے جنون کا پتہ نہیں, میرے تو مدت ہو گئی جنون کا غلبہ ہو گیا. اس نے کہا کہ آدمی وہ 60 سے اوپر چلا جاتا ہے تو مجنون ہی ہو جاتا ہے. اس نے کہا مجھے میرے بچے بھی کہتے ہیں کہ بابا آپ خاموش رہے, آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اس نے کہا کہ ابھی تک آپ مجھے مجنون نہیں سمجھ رہے, میں تو بہت مدت ہو گئی کہ دیوانہ بن چکا ہوں. وَبْتَلُوا الْيَتَامَى, اور ٹیسٹ کرتے رہے, حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. ویسے شرعی دلائل کو ایک جانب رکھ کر ٹیکنیکلی آپ کو کس امام کا اپروچ بالکل ٹو دی پوائنٹ لگتا ہے؟ امام ابو حنیفہ کمال کرتا ہے, ایسا کمال کرتا ہے, تبھی تو وہ برطانیہ کے انگریزوں کے کالج میں اس کا نام دوسرے نمبر پر لکھا گیا ہے, پرامیننٹ جورس آف دی ورلڈ, بہترین قانون دان کون تھے, تو انہوں نے اس کا نام دوسرے نمبر, حضرت عیسیٰ کا تیسرے نمبر پر ہے, انہوں نے اپنے پیغمبر کو تیسرے نمبر پر لکھ دیا ہے. فرسٹ لکھا ہے محمد دی فاؤنڈر آف اسلام, بدبخت ہو پھر اپنا وہ نقطہ لگا دیتے ہیں, نقطہ تو لگا دیتے ہیں, فاؤنڈر آف اسلام کہہ دیتے ہیں تو ہمارے مذہب کا بیڑا بازار میں پھر غرق کر دیتے ہیں کہ یہ محمد نے یہ دین خود بنایا ہے. بھائی ہی از ناٹ دی فاؤنڈر آف اسلام, دس دین ہیز کم فرام اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ کی جانب سے آیا ہے. اور پھر دوسرے نمبر پر لکھا ہے نعمان سناف ثابت فرام کوفہ. فَإِنَا نَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, آپ دے دیں انہیں ان کے اموال, وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے بایوگرافی پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں, اگر آپ کو کہیں مل جائے, امام ابو زہرہ مصر کے جو بہت بڑے عالم ہیں جامع الازہر کے, وفات پا چکے ہیں, اس نے کتاب لکھی ہے امام ابو حنیفہ. اور علامہ شبلی جو تھے ندوۃ العلماء کے بانی, علماء کے بانی علامہ شبلی نعمانی, اس نے کتاب لکھی ہے سیرت النعمان, وہ بڑی اچھی کتاب لکھی سیرت النعمان. اور حافظ ابن حجر ہجری میں یعنی 6th century میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, حافظ ابن حجر المکی, اس نے کتاب لکھی ہے الخیرات الحسان فی مناقب النعمان, اس کا بھی اردو ترجمہ پاکستان میں نے دیکھ لیا تھا, الخیرات الحسان فی مناقب النعمان. اِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, کیونکہ بڑے بڑے محدثین اس کے سامنے, اس کے اساتذہ بھی اس سے پوچھا کرتے کہ حدیث تو ہم نے آپ کو پہنچا دی, اب یہ حدیث سے مسائل کیسے مستنبط ہوں گے؟ تو وہ شروع ہو جاتے, اللہ تعالیٰ نے ایک رساں ذہن دے دیا تھا, وہ حدیث کو دیکھ لیتے تو شروع ہو جاتے کہ حدیث سے ایک مسئلہ یہ, دوسرا مسئلہ یہ, تیسرا. اب میں آپ کو بطور مثال ایک بات کہہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے خادم خاص تھے اور حرم مدنی کے اندر ہی رہتے تھے, یعنی قریب اس کا گھر تھا, امام شافعی اور ابو حنیفہ کے نزدیک ایک مسئلہ اختلافی کہ حرم مکی کو کافر کا داخلہ ممنوع ہے، مکہ کے حرم میں کافر داخل نہیں ہو سکتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قیاس کرتے ہیں مدینہ کے حرم میں بھی داخل نہیں ہو سکتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر انسان ہے، انسان محترم ہوتا ہے، عقیدے کی گندگی کوئی ویزیبل نجاست نہیں ہوتی، کوئی مرئی نجاست نہیں کہ ہم انہیں مسجد میں آنے سے روکیں یا مقدس زمین میں آنے سے روکیں. یہ جو بیت اللہ میں نہیں آتے، وہاں تو نص آیا ہے قرآن کریم کا کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، وہاں تو مسجد حرام کو اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے نص میں، تو وہ خلاف القیاس حکم ہے، آپ اس پر قیاس نہیں کر سکتے کسی دوسرے مقدس زمین کی، کیونکہ انسان میں بحیثیت انسان کی کوئی نجاست اور کوئی پلیدی نہیں ہوتی. ابھی آ کے جو انگریز ہیں ان میں کیا پلیدی ہے؟ عقیدے کی گندگی وہ تو انویزیبل ہے، تو ویزیبل تو ان میں کوئی گندگی نہیں کہ ہم انہیں کہہ دیں. اگر ہم شواب پہ ہوتے تو ہم انہیں کہتے کہ خبردار ہمارے مسجد میں کوئی گورا اندر نہ آئے، ہم تو حنفی ہیں تو جب نہ کریں مسجد میں تو پیشاب نہیں کرتے، ہم بھی پیشاب کرتے ہیں اور صفائی نہیں کرتے، اس طرح آ جاتے ہیں بس، صرف خوشک کر دیتے ہیں آ جاتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے آنا نہ جائے گا؟ تو کپڑے کا کیا تعلق ہے مسجد سے؟ کپڑے کا کیا تعلق؟ اگر میں پلیت کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آ گیا تو میں نے کوئی جرم کر دیا کیا؟ تو اب صرف مسجد حرام میں کافر کا داخلہ ممنوع ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کر دیا ہے مسجد نبوی کا بھی اس پر، مسجد نبوی کا بھی، کہ مسجد نبوی کے وہ احکام ہیں جو مسجد حرام کے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک احترام کی بات، ایک احترام، اور ایک ہوتی ہے قوانین کی بات. احترام اور قوانین دو علیحدہ چیزیں ہیں، آپ احترام اور قانون کا مکسچر نہ بنا دیں. رسپیکٹ علیحدہ چیز ہوتی ہے اور قانون، ہاں قانون علیحدہ، یعنی کبھی کبھار ایک چیز قانوناً جائز ہوتی ہے لیکن ہم رفیق صاحب سے کہتے ہیں کہ نہیں رفیق صاحب یہ کام نہ کریں، قانوناً جائز ہوتا ہے لیکن ہم رفیق صاحب سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہ کام نہ کریں، اب تو ایک آدمی ہے آپ کیوں کریں؟ تو آپ کہیں بھائی قانون میں جائز، بھائی قانون میں جائز مروت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہے، لیکن اگر آپ رفیق صاحب کرتے ہیں تو کیا وہ جرم کرتے ہیں؟ کوئی جرم نہیں کیونکہ قانون میں وہ جائز ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسپیکٹ اور رولز کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہ بنائیں، مکسچر نہ بنا دیں. اور مسجد نبوی کے احکام مسجد حرام کی طرح نہیں ہے، حرم کی زمین کے اندر آپ شکار کو نہیں پال سکتے، شریعت میں ناجائز. سرزمین حرم مکہ معظمہ کے اندر آپ شکاری پرندے یا شکار کے یعنی کسی حیوان کو، وحشی اور درندہ حیوان کو آپ یعنی پال نہیں سکتے، یہ ناجائز ہے. اچھا تو امام شافعی کا مسلک یہ کہ حرم مدنی میں بھی، اس کے ماحول میں بھی آپ نہیں پال سکتے، نہیں پال سکتے. تو امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مسجد سے نکل کر سیدھے ہمارے گھر آئے. کہاں آئے؟ ہمارے گھر آئے. تو ہمارے گھر آ کر ہمارے دیوار کے ساتھ پانی کا مشکیزہ لٹک رہا تھا، پانی کا مشکیزہ لٹک رہا تھا. تو حضور علیہ السلام نے آ کے اس کا وہ جو ہے منہ وہ کھول دیا اور اسی پر منہ رکھ کر وہ پانی پی لیا اور پھر باندھ دیا، پھر باندھ دیا. ام سلیم جو حضور علیہ السلام کی، میں نے کہا مولوی صاحب یہ کیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو مجنونوں کی باتیں. تو اس نے بس پھر بدی کہہ دیا کہ اچھا تو ابھی تک آپ کو میرے جنون کا پتہ نہیں، میرے تو مدت ہو گئی جنون، جنون کا غلبہ ہو گیا. اس نے کہا کہ آدمی وہ 60 سے اوپر چلا جاتا ہے تو مجنون ہی ہو جاتا ہے. اس نے کہا مجھے میرے بچے بھی کہتے ہیں کہ بابا آپ خاموش رہے ہیں، آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اس نے کہا کہ ابھی تک آپ مجھے مجنون نہیں سمجھ رہے، میں تو بہت مدت ہو گئی کہ دیوانہ بن چکا ہوں. وَبْتَلُوا الْيَتَامَى اور ٹیسٹ کرتے رہیں، حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. ویسے شرعی دلائل کو ایک جانب رکھ کر ٹیکنیکلی آپ کو کس امام کا اپروچ بالکل ٹو دی پوائنٹ لگتا ہے؟ امام ابو حنیفہ کمال کرتا ہے، ایسا کمال کرتا ہے تبھی تو وہ برطانیہ کے انگریزوں کے کالج میں اس کا نام دوسرے نمبر پر لکھا گیا ہے، پرامیننٹ جورس آف دی ورلڈ، بہترین قانون دان کون تھے، انہوں نے اس کا نام دوسرے نمبر، حضرت عیسیٰ کا تیسرے نمبر پر ہے، انہوں نے اپنے پیغمبر کو تیسرے نمبر پر لکھ دیا ہے. فرسٹ لکھا ہے محمد دی فاؤنڈر آف اسلام، بدبخت تو پھر اپنا وہ نقطہ لگا رہے ہیں، وہ نقطہ تو لگا دیتے ہیں، فاؤنڈر آف اسلام کہہ دیتے ہیں تو ہمارے مذہب کا بیڑا بازار غرق کر دیتے ہیں کہ یہ محمد نے یہ دین خود بنایا ہے. بائی ہی از ناٹ دی فاؤنڈر آف اسلام، دس دین ہیز کم فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کی جانب سے آیا ہے. اور پھر دوسرے نمبر پر لکھا ہے نعمان ثنا ثابت فرام کوفہ. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا

اچھا, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے چھوٹے بچے, چھوٹے بھائی جس کا نام تھا یتیم, یتیم اس کا نام تھا, تو اس وقت دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں بٹیر تھا, بٹیر ہم مڑس کہتے ہیں پشتوں میں, بٹیر, تو بٹیر کو پالتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا. دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے ہمارے گھر نماز کے بعد, آ گئے تو یتیم اس طرح آزردہ بیٹھا تھا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ کے اس کے پاس بیٹھ گئے, اس کے گال تپ تپائے اور کہا کہ بیٹے یتیم کیا ہو رہا ہے, اب وہ بات ہی نہیں کر رہا تھا. تو حضرت انس سے مخاطب ہوئے کہ یتیم کو کیا ہو گیا ہے, اس نے کہا کہ جی وہ بٹیر مر گیا ہے, اس کو خفگی اس چیز کے کہ وہ بٹیر مر گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہہ دیا, ابا عمیر ما فعل النغیر, ابا عمیر وہ آپ کے بٹیر نے کیا معاملہ کر دیا, بٹیر نے کیا. اب دیکھیے حدیث اول سے لے کر آخر تک ایک عادی قسم کا حدیث ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مزاح کر دیا ہے, خوشتبی کر دی ہے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ لگے ہوئے ہیں اس حدیث میں, اس حدیث میں لگے ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رشتہ داری کا تقاضا ہے کہ آدمی بغیر کسی خاص ضرورت کے کبھی رشتہ داروں کی خبر لینے کے لیے ان کے گھر جایا کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی خاص مہم پر نہیں آئے تھے, بس ان کی خبر گیری کرنے کے لیے آئے تھے, ایک بات. دوسری بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر آ کر خام خام میزبانوں کو یہ تکلیف نہ دی کہ ذرا ایک گلاس پانی تو پلائیں. اس قسم کے رشتہ داروں جس طرح خالہ کا گھر ہوتا ہے تو وہاں آدمی نے بے تکلف ہونا ہے, اور اگر وہ بے تکلف ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. حضور علیہ السلام رائٹ اوے اپنے طور پر مشکیزے کے پاس گئے اور پانی پینا شروع کر دیا. صحیح, یہ دوسرا مسئلہ نکال دیا کہ آپ خالہ کے گھر جائیں, چچا کے گھر جائیں, اپنے ماموں کے گھر جائیں, والد کے گھر جائیں, بیٹے کے گھر جائیں, بیٹی کے گھر جائیں, تو ان سے پوچھے بغیر اگر روٹی پڑی ہے تو بس فوراً شروع کر لیں. اب ان کو کیا درخواست لکھنی کہ میں روٹی کھاؤں, ان کو کیا آپ نے اپلیکیشن لکھنا ہے کہ میں روٹی کھاؤں, بس پڑی ہوئے شروع کر لیں. یہ دوسری بات. تیسرا مسئلہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کڑے کڑے پانی پی لیا, جس سے جواز کا تصور مل گیا کہ اگر آدمی کسی ضرورت کے اساس پر کڑے کڑے پانی تو آپ اسے کافر نہ بنائیں. یا کڑے پانی پیا ٹھیک ہے جی, حضور کے ایک عادی سنت کا اتباع نہیں کیا, عادی سنت کا. ہم کبھی کبھار اتنی شیخی بگاڑتے ہیں, یہ آپ کیا کرتے ہیں کڑے کڑے پانی پیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار انٹینسلی پی لیا, اس نے کہا اس تصور کو غلط کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اسے بھی کفر اسلام کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کڑے کڑے پانی پی لیا. ہاں, مروت کا تقاضا یہ کہ آدمی آرام سے بیٹھ جائے, ویسے بے ڈنگا سا معلوم ہوتا ہے. تیسری بات. چوتھا مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے نکال دیا, چوتھا مسئلہ کہ جانور کا چمڑا, جانور کا چمڑا جب وہ پک جائے, کیا ہو جائے, پک جائے, نکالنے کے بعد جب وہ پک جائے تو اسی میں اگر آگ کھانے پینے کی کوئی چیز رکھتے ہیں بطور برتن استعمال کرتے ہیں تو اس کا استعمال جائز ہے, ادروائز حضور مشکیزے کا پانی نہ پی لیتے. چوتھا مسئلہ. پانچواں مسئلہ, یہ ضروری نہیں, ضروری نہیں کہ بڑے مشکیزے سے پانی ڈالنے کے لیے آپ خامخواہ گلاس کا استعمال کریں, کبھی ضرورت کے تحت آپ گھڑے پر منہ رکھ کر پانی پی سکتے ہیں, گھڑے پر پانی منہ رکھ کر پانی پی. پانچواں مسئلہ نکال دیا, پانچواں مسئلہ. چھٹا مسئلہ نکال دیا کہ ام سلیم دوڑ کے اس نے ایک چیز وہ کاٹ دی بطور تبرک تکی, مینز کہ کوئی متقی آدمی ہو قرآن و سنت کے تابع, اگر اس کا کوئی ہدیہ آپ بطور تبرک اپنے پاس رکھے تو یہ ایک جائز تصور ہے, ام سلیم کی حدیث سے مل گیا. چھٹا مسئلہ. ساتواں مسئلہ, بس وہاں ابو حنیفہ لگے ہوئے ہیں, دیکھیے مزاح مزاح والی بات ہے لیکن وہ لگے ہوئے ہیں. اور چھٹا مسئلہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یتیم کے بٹیر کو حرم کی سرزمین کے اندر اس کے ہاتھ میں دیکھ کر اسے منع نہیں کیا, انس سے کہہ دیا کہ بھائی حرم کے اندر تو پرندے پالنا ہی ناجائز ہیں, آپ لوگوں نے کیوں یہ بٹیر رکھا ہوا ہے. وہ اصل مسئلہ تو وہ ہے جو امام ابو حنیفہ نے پک کر دیا کہ وہ ضرور کہہ رہے تھے کیسے اڑائیں, یہ زمین حرم کے اندر آپ بٹیر پالتے ہیں. اور نواں مسئلہ کہ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے جی, اور آ کے بچے کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے, تو بڑا ہونے کے باوجود اگر آدمی بچے سے پیار کرتے ہوئے زمین پر بیٹھ جائے تو اس سے بڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا. صحیح. اور دسواں مسئلہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار و محبت کے احساس پر بچے کے گال تپ تپائے, تو اگر آپ کسی پرائے بچے کے گال تپ تپاتے یا بوسا لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح. اور گیارہواں مسئلہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس سے پوچھ لیا کہ انس اس کو کیا ہو گیا ہے, تو مینز کہ بڑے ہونے کے باوجود آپ نے بچے کے خفگی کا احساس کرنا ہے کہ یہ بچہ خفا ہے, اس کو کیا ہو گیا ہے. اور بارہواں مسئلہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ لگ گیا کہ بٹھیر مر گیا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم سے مزاح بھی کر دیا, یعنی خوشتبی بھی کر دی کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر, ابو عمیر آپ کے اس بٹھیر نے کیا کچھ کیا, اب بٹھیر کیا کچھ کر سکتا ہے, مر مر گیا. تو مینز کہ اس قسم کا محاوراتی استعمال آپ الفاظ میں کر سکتے ہیں خوشتبی کے طور پر. صحیح. تو یہ چیزیں ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بیٹھے رہتے اور ایک حدیث علماء پیش کر دیتے, پھر وہ لگ جاتے, وہ لگ. تبھی تو اس کے استاد سلیمان ابن مہران اعمش نے اسے کہہ دیا کہ نحن الصیادلہ وانتم الاطباء, ابو حنیفہ آپ ڈاکٹر ہیں اور ہم تو فارمیسی والے دوائی فروخت کرتے رہتے ہیں, ہم تو آپ کو حدیث سنا دیتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے ہم کو یہ حدیث بتا دی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نیریشن چین کے ذریعے. اب آپ لگ جاتے ہیں, اب آپ لگ جاتے ہیں, اس پہ ریسرچ شروع کر دیتے ہیں, تشخیص بھی کر جاتے ہیں اور دوائی بھی تجویز کر دیتے ہیں کہ یہ تشخیص اور یہ اس کی دوائی. اظہر, آپ کو میں نے فقی بنانا ہے تبھی چھوڑنا ہے, کیا خیال ہے؟ یہ زیشان تو رات کہہ رہا تھا کہ رمضان میں کیا کریں گے, میں نے کہا رمضان میں چھٹی کریں گے, تو اس نے کہا نہیں کریں گے. میں نے کہا ساتھیوں سے مشورہ کریں, کیا خیال؟ ویسے رمضان کے لیے جتنا یعنی پڑھا جائے اس کا مختصر سا خلاصہ اگر ہو تو تمام کے لیے فائدہ ہوگا. نہیں وہ تو نہیں, نہیں تراویح سے پہلے وہ ہم جو حصہ پڑھا جاتا ہے وہ اس کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں. نہیں تراویح سے یہاں آپ کے ہاتھ بھی ڈاکٹر قریشی بیان کریں گے. تراویح تو 9 بجے تک ختم ہو جائے گی, 8 بجے 9:30 تک 8 بجے شروع ہو جاتی. کیا خیال؟ نہیں نہیں سہری کے بعد لوگ پھر جاتے ہیں اس کے لیے, جاب کے لیے جاتے ہیں. سوچ لیں. ولا تاکلوا اسرافا وبدارا, اور نہ کھائیے یتیموں کے مال کو اسرافا وبدارا. اسرافا غیر ضروری طور پر, اسراف کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا. ولا تا, کیونکہ جب آپ سپرویژن کر رہے ہیں کسی یتیم بانجے کے فار ایگزامپل, یا یتیم بتیجے کے, یا کوئی بھی یتیم آپ کے کزنز میں آپ کی نگرانی میں دیا گیا ہے اور آپ اس کی سپرویژن کر رہا ہے, آپ کا اپنا مال نہیں ہے, نہ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں کیونکہ اسی کے مال کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور اسی کے اساس پہ آپ لگے ہوئے ہیں اور اپنی جدوجہد کر رہے ہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کائیں اس میں سے, لیکن اسرافن نہیں, کہ اگر آپ کا اپنا مال ہوتا تو آپ ساگ پہ گزارا کرتے اور اب لیمب کاتے رہتے ہیں. ولا تاکلوا اسرافا, اور نہ کھائیے یتیم کے مال کو اسرافا غیر ضروری حد تک. وبدارا, اور بلا روک ٹوک کہ کوئی آپ اپنے پہ پابندی نہیں لگاتے. بدارا کا معنی ہے کہ کوئی روک ٹوک, اپنا مال ہے تو کتنا سوچتے ہیں, اپنا مال ہوتا ہے تو آدمی اپنی انکم کو سوچ لیتا ہے کہ آج ہم نے کیا کچھ پکانا ہے, کیا کچھ, تو اپنے انکم اور اپنے مال کے اساس پر وہ فیصلہ کر جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی گزارا کر جائیں گے, آج دال سے بات چل پڑے گی, دال اور اس میں پانی ذرا زیادہ ڈال دیں گے, پانی اس میں ذرا زیادہ ڈال دیں گے تو اس میں روٹی شریف بنا دیں گے اور پھر کھائیں گے. لیکن جب یتیم آپ کے اس میں ہے, سپرویژن میں ہے اور نگرانی میں ہے, تو جی آج کیا کھائیں گے؟ المدینہ سے ایک لیمب روسٹ کروا کے منگوائیں گے, اسے کہتے ہیں بدارن. ولا تاکلوا اسرافا وبدارا, اور نہ کھائیے آپ یتیم کے اموال کو اسرافا غیر ضروری وبدارا, اور بلا روک ٹوک. وبدارا ان یکبرو اس وجہ سے کہ وہ بڑے ہوں گے. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں, ان یکبرو وہ بڑے ہوں گے, پھر آپ کے گلے پڑ جائیں گے, وہ بڑے ہو جائیں گے آپ کے گلے پڑ جائیں گے کہ ہاں جی ابا جی نے تو اتنا مال چھوڑ دیا تھا, چچا جان آپ کیا کچھ کر چکے ہیں, تو پھنس جائیں گے. مخافت ان یکبرو, وہ بڑے ہو جائیں گے, گلے پڑ جائیں گے. ان یکبرو اس وجہ سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. وہ من کان غنی, اب اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر آپ کا اپنا بس چلتا ہے تو یتیم کے مال کو ہاتھ ہی نہ لگائیں, خدا کے لیے اسے پروٹیکٹ کرتے رہیں, خدا کے لیے اس کو سپروائز کرتے رہیں. وہ من کان غنیاً, اور وہ گارڈین جو خود غنی ہے رچ ہے مالدار ہے, فلیستعفف, وہ دامن بچا کے رہے. فلیستعفف استعفاف کا معنی ہے دامن بچا کے رہنا, فلیستعفف وہ دامن بچا کے رہے. ایسا نہیں کہ آپ کا خود بس چلتا ہے, ہاں جی وہ بتیجے کی بھی ذمہ داری ہے تو 50% خرچہ پھر اس کا کروا دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, آپ کا اپنا بس چلتا ہے بھائی, کچھ کام تو اللہ کے لیے بھی ہوتے ہیں, کچھ کام تو اللہ کے لیے بھی ہوتے ہیں, لیکن آج کے دور میں تو اللہ کے لیے کام کرنے کا تصور ہی ختم ہو چکا ہے. کیوں چودھری صاحب؟ اور خصوصاً جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں, جس ماحول میں ہم, مجھے تو یہاں آ کے ایسا تلخ تجربہ ہو گیا کہ یہاں مولوی سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی ہم نے اپنے گھر میں وہ اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ختم کا انتظام کیا ہے, آپ جی آئیں گے ذرا دعا کروا دیں گے؟ دعا کر, جی ہاں ٹھیک ہے میرے پاس وقت ہے میں آ جاؤں گا. تو رائٹ اوے اس کے بعد پوچھ لیتے ہیں آپ جی کیا چارج کریں گے آج کیا؟ میرے تو بالکل کان سرخ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے حیوانی ماحول میں ہم آپن سے ہیں, کیونکہ یہاں تو سوا پیسوں کے بغیر اور کوئی بات ہی نہیں. پیسے کے بغیر کوئی بات ہی نہیں. کوئی ٹیلی فون کر دیتا ہے جی ایک نکاح کا مسئلہ ہے جی, ہاں اچھا نکاح کا مسئلہ ہے جی فلاں تاریخ پہ, اچھا جی تو آپ پھر مسجد میں آ جائیں جی, کیا چارج کریں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی کیا چارج کرنا, یہ کیا تصور ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے کام کرنے کا تصور وہ درمیان سے نکل چکا ہے کہ کبھی انسان اور مسلمان اللہ کے لیے بھی کام کر سکتا ہے. تو چھوٹے موٹے کام کے لیے چارج کی بات چیڑی جاتی ہے. جب آپ سپروائز کریں گے کسی یتیم کے مال کو تو وہاں تو رائٹ ہے آپ کے ذہن میں کہ میں نے ماہانہ اتنا خرچہ لینا ہے, ماہانہ اتنا بس. آپ صرف دنیا ہی کے لیے سوچتے رہتے ہیں کیونکہ آخرت کی کوئی فکر تو ہے نہیں آپ کو. جب آپ کا خود بس چلتا ہے, آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہے, تو آپ کچھ اللہ کے لیے بھی کرواتے رہیں. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ من کان غنی فلیستغفر, جو خود مالدار ہے وہ دامن بچا کے رہے, وہ دامن بچا کے رہے اور یتیم کے مال کی پروٹیکشن فار دی سیک آف اللہ کرتے رہیں. اس لیے تو قرآن کریم نے اس سورت میں سب سے پہلی بات کی کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به, آپ اس اللہ سے ڈریے جس سے آپ اوروں کو ڈراتے ہیں. تو اوروں کو ڈراتے ہیں اور خود اس اللہ کا کوئی پرواہ نہیں کرتے. من کان غنیاً, اور وہ جو مالدار ہے فلیستغفر, وہ دامن بچا کے رہے. ومن کان فقیراً, اور وہ جو گارڈین جو فقیر ہے فلیاکل بالمعروف, تو وہ اس سے کاتے رہے لیکن معروف طریقے سے, لیمپ ویمپ روشن کروائیں. ومن کان فقیراً, اور وہ گارڈین اور سپروائزر جو فقیر ہے فلیاکل بالمعروف, وہ کھائیں لیکن معروف طریقے سے. فیضادفاتم الیہم اموالہم, جب آپ دیں گے ان یتیموں کو ان کے اموال جس دن آپ ہینڈڈ اوور کریں گے. فاشہدوا علیہم, اللہ کریم نے فرمایا کہ دو شاہدوں کا بندوبست ضرور کر دیں کہ کل کلاں کوئی یتیم وہ آپ کے گلے پر نہ پڑ جائے کہ جی ابا جی نے تو اتنے پیسے چھوڑ دیے تھے آپ نے مجھے نہیں دیے, اور آپ کا پاس کوئی شاہد ہوگا نہیں اور لوگ بھی سمجھیں گے ہاں جی آپ کے ہاتھ میں تھا سارا مال آپ نے کہا لیا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جب دیتے فاشہدوا علیہم, گواہ کا بندوبست کر دیں. فیضا دفاع تم علم, جب آپ دیتے ہیں ان یتیموں کو ان کا مال اور ان کی پراپرٹی, فاشدو علیہم, تو گواہ پکڑے دو ان پر. وکفا باللہ حسیبا, اور اللہ کریم نے وکفا باللہ حسیبا, دیکھیے اللہ کریم نے یہاں پہ اپنا ایسا نام نکالا وکفا باللہ کہ اللہ کریم کی اکاؤنٹیبلٹی بہت سخت ہے. اگر آپ نے کچھ ہیرا پیری کر دی, شاید بھی پکڑا دیے اور شاہدوں کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے کچھ تاج کے پتے کہلے, تو وہ کفا باللہ حسیبا, اللہ نے وارننگ دی ہے کہ اللہ کریم سب کچھ جانتا ہے کہ کنی کا حساب لیا کرے گا. وہ کفا باللہ حسیبا, اور کافی ہے اللہ تعالی محاسب اور اکاؤنٹینٹ, آئی آر ایس سے بھی زیادہ. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, للرجال نصیب مما ترک الوالدان, تو ولا توتوا السفہاء, چوتھا حکم. وابتلوا الیتامى, یہ پانچواں حکم. یہ پانچواں حکم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اب بالکل پہلی آیت پہ جائیے, سورت کے پہلی آیت, کہ خلقکم من نفس واحدۃ, اللہ نے آپ لوگوں کو ایک نفس سے پیدا کر دیا. وخلق منہا زوجہا, اور اسی نفس سے اس کا جوڑا پیدا کر دیا. وبس منهما رجالا كثيرا ونساء, وبس منهما رجالا كثيرا ونساء, اور انہی سے اللہ کریم نے پھیلا دیے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں. مینس کہ روٹ ایک ہے, کیا ہے؟ روٹ ایک ہے. جنس کے اعتبار سے آپ لوگوں میں کوئی فرق نہیں, صنف کے اعتبار سے دیئر آر سم ڈفرینسز, صنف کے جنس کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا. ایک جنس سے, وہ میں اس جنس کی بات نہیں کر رہا جو پاکستان کے اس میں لکھا جاتا ہے, پاکستان کے اس میں کہ وہ جنس کو صنف کے معنی میں استعمال کر دیتے ہیں کہ جنس کیا ہے تو ہم لکھتے ہیں مرد, جنس کیا ہے ہم کہتے ہیں عورت. جنس مین کہ انسانیت میں آپ کے اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں, شی از انسان اینڈ یو آر آلسو انسان. صنف کے اعتبار سے آپ کے تخلیق میں فرق ہے کہ ان کی رسپانسبلٹیز علیحدہ ہیں, تو رائٹس بھی اسی اساس پہ دیے جاتے ہیں, کیونکہ رائٹس یہ رسپانسبلٹیز کے اساس پہ دیے جاتے ہیں. رائٹس کس بنیاد پہ دیا جاتے ہیں؟ کہ جس کی رسپانسبلٹیز زیادہ. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی ماحول میں کسی معاشرے میں ایک عورت نے ذمہ داریاں زیادہ نبھائی ہیں, تو اس کے لیے اللہ کا قانون تو آپ نہیں چینج کر سکتے کہ اللہ کے قانون کو تبدیل کروا دے کہ آج کے دور میں عورتیں بہت ساری کام نبھاتی ہیں. کس نے کہہ دیا نہ نبھائیں, نہ نبھائیں, اب ان کے لیے اللہ کی شریعت کو تبدیل کروا دے. تبھی تو مجھ سے کسی نے فتویٰ پوچھ لیا کہ یہ اگر عورت بھی کماتی ہے اور مرد بھی کماتا ہے تو گھر کا خرچہ. میں نے کہا کہ عورت اپنے مال کو بالکل سنبھال کے رکھے, اس کا کھانا پینا, اس کا کپڑا, اس کی میڈیکل انشورنس, یہ سب کچھ مرد کی ذمہ داری ہے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے, عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ اپنی آمدن سے کوئی خرچہ کریں. اگر وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں, اب ایک دوسرا مسئلہ آیا ہے, دوسرا مسئلہ کہ میں نے تو اتنا کچھ لگا دیا, اب گھر بگڑ چکا ہے, اب شوہر کچھ نہیں دے رہا, شوہر کچھ نہیں, تو میں نے کہا بھی آپ ڈیمانڈ کر رہی ہیں وہ جو اپنی مرضی سے آپ لگاتی رہے, تو مرضی والی چیزیں تو پھر واپس نہیں لی جاتی ہیں. مرضی والی چیزیں وہ پھر آپ پہلے سے مسئلہ پوچھ لیتی ہیں کہ بھائی میرے اوپر کوئی ذمہ داری ہے, تو جب آپ کا گھر ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ تو مرد اور شوہر تھے, کبھی دوست بھی دوست کو بہت کچھ دے جاتا ہے, بعد میں اس کی دوستی ختم ہو جاتی ہے, تو پھر وہ اعتراض نہیں کرتے. مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے؟ تو اب ایک ہوتی ہے جنس کی بات اور ایک ہوتی ہے صنف کی بات. تو اللہ کریم نے یہاں کہہ دیا, اور یہ ایک غلط تاثر کو ختم کروا دیا کہ مشرکین مکہ وہ عورتوں کو عورتوں کے حق پہ ڈاکہ ڈال دیتے, عورتوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے تھے, میراث میں کوئی حصہ نہ دیتے. للرجال نصیب, مردوں کے لیے حصہ ہے مما, اس مال میں سے, ترک الوالدان, جو چھوڑ دیا ہے ان کے والدین نے, والاقربون, اور دیگر رشتہ داروں نے, بھائی نے چھوڑ دیا ہے, چچا نے چھوڑ دیا ہے, کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے, ایز دا کیس میں بھی. وللنساء, اور عورتوں کے لیے نصیب, حصہ ہے مما, ترک الوالدان والاقربون, اس مال میں سے جو چھوڑ دیا ہے والدین نے اور رشتہ داروں نے, مما قل منہ او کثر, تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. کبھی کبھار اس لیے نہیں دیتے کہ بھائی کیا ہے, اب بہن کو کیا کچھ دینے, ساری تو دو کنال زمین ہے بھائی, اگر دو کنال ہے تو دو کنال میں اس کا حصہ ہے, اگر دو مرلے بھی ہے تو اس کا حصہ ہے, اگر دو روپیہ بھی ہیں تو آپ کے والد جو وفات پا چکے ہیں, صرف آپ ہی اس کے بیٹے نہیں, وہ بھی اس کی بیٹی ہے. مما قل, تو کبھی ہم کسی اور طریقے سے کہا لیتے ہیں, کبھی یہ بانا بنا لیتے ہیں, تھوڑی سی چیز ہے اس میں آپ کیا لیتے ہیں, اس میں آپ تھوڑے سے دیکھیے. اللہ کریم یعنی بالکل وہ معاشرتی خرابیاں پک پک کر کے اسی پہ ضرب لگا رہتا ہے. مرضی سے وہ جانے دے تو جانے دے. مرضی مرضی کوئی نہیں ہوتی چودھری صاحب, مرضی مرضی, بل معروف کل مشروع. فقہا نے ایک ایک جملہ رکھ دیا ہے کہ جو چیز عرف میں رواج بن جاتا ہے پھر عورت مجبور ہوتی ہے, وہ نہیں مانگ سکتی. عرف میں رواج ہو جاتا ہے پھر وہ نہیں مانگ سکتی, وہ کہتے ہیں پھر لوگ کیا کہیں گے, اس کا دل چاہتا ہے, وہ بھوکے مرتی ہے وہاں شوہر کے گھر, لیکن وہ اپنا حق بھی نہیں مانگ سکتی کہ معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے. شمل بندی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, ہاں تو یہی ناجائز. نصیبم مفروضا, یہ حصہ ہے, مفروضن فرض شدہ, واذا حضر القسمت اول القربا والیتامى. اب بعض اوقات کچھ دوسرے رشتہ دار بھی میراث کے تقسیم کے وقت حاضر ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی اس میں کچھ حصہ ملے گا, رشتہ داری تو تھی ہمارے اس کے ساتھ, مینس کہ ہمارا بھی چچا لگتا تھا ہمارا بھی, لیکن وہاں تو صرف ہیں درجات ہیں. ایک عام قاعدہ میراث میں یہ ہے کہ جب قریب ترین وارث موجود ہو تو بعید ترین محروم ہو جاتا ہے, قریب وارث موجود ہو تو بعید محروم ہو جاتا ہے, چچا موجود ہو تو بتیجا محروم ہو جاتا ہے. مینس اظہر, اظہر اور اس کا بھائی دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں, اور ان کا ایک تیسرا بھائی ہے جو فار ایگزامپل اللہ نہ مروائے آپ کو لیکن مریں گے سب, اظہر کے وفات سے وہ پہلے مر گیا تھا اس کا بھائی, اور اس کے بچے ہیں جو اس کے بتیجے لگتے ہیں, لیکن اس کا ایک دوسرا بھائی زندہ ہے. اب جب یہ مر جاتا ہے تو اس کے بتیجوں کو اسی کے ساتھ رشتے میں اٹریبیوٹ کریں اور منسوخ کریں, اور اس کے بھائی کو, تو قریب ترین رشتہ اس کے ساتھ کس کا ہے, بھائی کا, جبکہ ان کے درمیان تو دیگر وارثہ موجود ہے, وہ تو دوسرے رشتے میں آ جاتے ہیں, لہذا دے آر ڈیپرائیوڈ اینڈ دی انٹائر پراپرٹی ول گو ٹو دی برادر. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى, اور جب حاضر ہو جائیں گے تقسیم میں أُولُو الْقُرْبَى, رشتہ دار, والیتامى, اور یتیم, والمساکین, اور مسکین, فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ, تو انہیں تھوڑا بہت کھانے کے لیے دے دیں, کیونکہ وہ بڑی آس لے کے آئے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ خاصا حصہ مل جائے گا. فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ, کوئی نقد پیسے 10-15 روپے دے دیں اسے کہ بابا یہ مولوی صاحب سے ہم مسئلہ لے آئے ہیں, ہم دیتے آپ کو لیکن مسئلے کی روح سے آپ کا کوئی اس میں استحقاق نہیں, مسئلے کی روح سے آپ کا اس میں کوئی استحقاق نہیں. فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ, تو آپ انہیں دیجئے کوئی کھانے والی چیز. اس لیے یہ نہیں کہا کہ فَأَعْتُوهُمْ مِنْهُ, کہ انہیں بھی کوئی ایک کنال یا ایک جریب یا ایک بیگا زمین دے دیں. فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ, کھانے کے لیے تھوڑے بہت پیسے دے دیں تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے. فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ, تو آپ انہیں کھلائیے اس مال میں سے تھوڑا بہت. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, اور ان کے ساتھ بھی معروف قسم کی بات کرنے کے, یہ شریعت کا تقاضا ہے جی, شریعت میں یہ بات آئی, مولوی صاحب سے یہ مسئلہ لے آئے ہیں, قاضی صاحب سے یہ مسئلہ لے آئے ہیں, مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ آپ کا استحقاق نہیں بنتا اس میں. قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, ایسا نہ کہیے آپ کس لیے آئے ہیں, بھاگ جائے یہاں سے, بس آپ بڑے حریص آدمی ہیں پہنچ جاتے ہیں, آپ کا کچھ نہیں ہے اس میں. اب یہ بھی بات ہے, اور اگر آپ یہ کہیں کہ مفتی صاحب نے یہ مسئلہ لکھا ہے, ہم نے آپ کا نام بھی ڈال دیا تھا اور آپ کا رشتہ بھی لکھ لیا تھا, کہ مردے کے ساتھ اس کا یہ رشتہ ہے. تو مفتی صاحب نے آپ کو محجوب لکھا ہے. ہم وہاں لکھتے ہیں محجوب, کہ یہ محجوب, محجوب مین سی از دا ڈیپرائیوڈ, کہ دا یہ ڈیپرائیوڈ ہے, یہ نہیں, اس کو کچھ نہیں ملتا, اس کو کچھ نہیں ملتا. تو آرام سے یہ مفتی صاحب نے یہ مسئلہ لکھا ہے. دیکھیے ہم نے آپ کا رشتہ ٹھیک ٹھاک لکھا تھا, آپ کا نام بھی لکھا تھا اور رشتہ بھی لکھا تھا. تو مفتی صاحب نے یہاں لکھا ہے قلم سے کہ محجوب. نہیں مفتی کیوں پھنستا ہے, مفتی کو کسی, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. مجھ سے جو مسئلہ پوچھ لیتا ہے, چل لذینا لو ترکو من خلفهم ذریتا زحافا. اب یہ ایک دوسری خباثت کو رد کر رہے ہیں. ایک رد کیا ایک خباثت کہ خواتین کو کچھ نہ دیتے, کمزور سمجھتے تھے, ہڑپ کر جاتے. اور دوسرا اگر یتیم کوئی مستحق ہوتا وارث تو اس کو بھی کچھ نہ دیتے, اسے بھی ہڑپ کر جاتے. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ جو یتیم ہے وہ بھی کسی کا بچہ ہے. اگر آپ کا ایسا بچہ آپ کے مرنے کے بعد رہ جائے اور آپ کے جائیداد پر کوئی قبضہ کر جائے تو آپ کے احساس کیا ہوں گے اگر آپ پھر زندہ ہوں؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو فیصلہ آپ اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں وہ اوروں کے بچوں کے لیے بھی کر دیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا, اور ڈریں وہ لوگ اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً اولاد ضِعَافًا چھوٹے چھوٹے, خافوا علیہم, تو وہ تو ڈرتے ہیں اپنے اولاد پہ, تو اوروں کے اولاد کے لیے بھی وہ اسی ڈر کو مد نظر رکھے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ, اگر آپ کے بچے کے ساتھ ہی زیارتی ہو تو پھر آپ وہاں تو کہیں گے, آپ تو مردے ہیں کہہ نہیں سکتے, ورنہ آپ نے کہنا تھا کہ بھائی خدا سے ڈریے, میرے بچے کا حق کیوں مار رہے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ بھی مجھ سے ڈریے, آپ کسی اور کے بچے کا حق کیوں مار رہے ہیں؟ یہ دیکھیے وہ جو پہلا جملہ کہہ دیا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ, اس اللہ سے ڈریے جس کا واسطہ آپ کسی اور کو دیتے ہیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ, اور ڈریں وہ لوگ, لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا, کہ اگر انہوں نے چھوڑ دیا ہوتا اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً اولاد ضِعَافًا چھوٹے چھوٹے, خافوا عَلَيْهِمْ, تو وہ ڈرتے ان پر, اگر ان کا حق کوئی چھین لیتا تو انہی پہ ڈرتے کہ کوئی ان کا حق نہ چھینے, تو وہ بھی کسی کا حق نہ چھینے, اوروں کے اولاد پر بھی اسی ڈر کا مظاہرہ کریں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ, تو وہ ڈریں اللہ تعالیٰ سے کسی اور کے اولاد کے لیے بھی. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور بات جب کرے تو سٹریٹ فارورڈ کرے, چاہے اپنے اولاد کے لیے ہو کسی اور کے اولاد کے لیے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور وہ کہہ دے ایسا قول سدیدًا جو سٹریٹ فارورڈ ہو. لیکن ہم بات اگر اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے, کسی دوسرے کے اولاد کے لیے کرتے ہیں ہاں تو پھر یہ کام ہے کہ ہمارا ٹون تبدیل ہو جاتا ہے. ٹون ہمارا تب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نہیں ٹون تبدیل نہ کریں, وہ بھی کسی کے اولاد ہیں. تو اپنے اولاد کے حق میں آپ جو بات کرتے ہیں اور کے اولاد کے لیے بھی اسی بات کو مد نظر رکھیں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ, اب یہ وارننگ ہے, اب یہ وارننگ ہے کہ اوروں کے بچے جو رہ گئے ہیں ان کا مال ہڑپ کر کھانا ہے. إِنَّ الَّذِينَ, تاکید وہ لوگ, يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا, جو کہتے ہیں یتیموں کے مال ظلمن, ظلم اور زیادتی سے. انما بات یہ, یا کلون فی بطونہم نارا, وہ ڈال دیتے ہیں اپنے پیٹ کے اندر نارن آگ. وسیصلون صغیرا, اور جلدی وہ داخل ہوں گے صغیرن شعلزن آگ میں. صغیر کا معنی ہے شعلزن آگ, بلیزنگ فائر. صغیر صرف فائر نہیں ہوتا, صرف فائر تو وہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا کوئی فلیم نہیں ہوتا, بلیزنگ فلیم ہوں گے اس کے. وسیصلون صغیرا, اس کے بلیزنگ فلیمس ہوں گے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ, یہ ساتواں حکم. يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. يُوصِيكُمُ اللَّهُ, یہ یہاں سے میراث کا مسئلہ شروع ہو گیا. يُوصِيكُمُ اللَّهُ, حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو, فی اولادکم, آپ کے اولاد کے بارے میں, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, مرد کے لیے, مرد کے لیے, مثل حظ الانثیین, دو عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ہے. میں نے کہہ دیا صنف کا مسئلہ ہے, جنس کا مسئلہ نہیں. کس کا مسئلہ ہے؟ صنف کا مسئلہ, کہ ذمہ داریاں, فائنانسز ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے کوئی عورت پہ نہیں ڈالی. کسی عورت پہ کوئی فائنانسز ذمہ داری شریعت میں نہیں ہوتی. فائنانسز ذمہ داریاں کس کا کام ہے؟ مرد کا کام. یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے آپ کو, فی اولادکم, آپ کے اولاد کے بارے میں, لذکر, مرد کے لیے, مثل حظ الانثیین, حظ کا معنی حصہ, شیئر, مثل حظ الانثیین, اندازہ حصہ دو عورتوں کا. فإن کن نساء فوق اثنتین, اگر اولاد ہو نساء عورتیں, فوق اثنتین, دو یا اس سے زیادہ, ہو قسمت نہیں مینس دو یا اس سے زیادہ, مرد کوئی نہیں, کوئی نرینا بچہ نہیں, بس عورت نہیں, مینس لڑکیاں ہیں. فَإِن كُنَّ نِسَاءً, اگر ہو آپ کے اولاد نِسَاءً لڑکیاں, فوقس نتینے دو یا اس سے زیادہ. فوقس نتینے, اسے ہم مؤول کر دیتے ہیں, اس نتینے فوا فوقا, حدیث کی وجہ سے حدیث نے تشریح کر, اس نتینے فوا فوقا, دو یا اس سے زیادہ, تین ہو, چار ہو, پانچ ہو, دو ہو, جو کچھ بھی ہو. فَإِن كُنَّ نِسَاءً, اگر اور اگر ہو یہ اولاد نِسَاءً لڑکیاں, فوقس نتینے دو یا اس سے زیادہ, دو, تین, پانچ, دس, بارہ, پندرہ, تمام کا ایک ہی حکم ہے. فوقس نتینے دو یا اس سے زیادہ, فلہن ثلثا ما ترک, تو ان کے لیے ہے دو بٹا تین حصہ اس جائیداد کا جو باپ یا ماں چھوڑ دیتا ہے. باپ یا ماں نے جو جائیداد چھوڑ دیا ہے تو ان لڑکیوں کو کتنا حصہ ملے گا؟ دو بٹا تین, ٹو تھرڈ, ٹو تھرڈ آف دا انٹائر پراپرٹی, آف دا ہول پراپرٹی. یہ آپ لکھتے رہیں, پہلے لکھیں ایک نسبت دو, پہلے لکھیں مرد عورت یا بے. تو اگر قرآنی حکم کو کوئی پامال کر دیتے تو مسلمان نہیں ہوتا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, مرد کے لیے ہے مثل حصہ الانثیین دو عورتوں کا. فإن کن نساء, اگر وہ عورتیں ہو گئیں, نساء عورتیں, فوق اثنتین دو یا اس سے زیادہ, فلہن ثلث ما ترک, تو ان کے لیے ہے ثلثا, ثلثان مین دو بٹا تین, ٹو تھرڈ, ثلثا, ٹو تھرڈ, ما ترک, اس کا جو مورث نے چھوڑ دیا ہے. مورث مین مے بی فادر اور مدر اور سم ون ایلس. وَإِن كَانَتْ اور اگر اولاد ہو واحدتن ایک لڑکی, اولاد ہو ایک لڑکی, فَلَهَنِّسْ تو اسی کو پہنچتا ہے انس ایک بٹا دو کل جائیداد کا, کل جائیداد کا ایک بٹا دو. اب باقی ایک بٹا دو کہاں جائے گا؟ کچھ اور ورثہ ہوں گے پھر وہاں پہنچ جائیں گے, کچھ اور ورثہ ہوں گے, بھائی ہوں گے, چچے ہوں گے, بھتیجے ہوں گے, ان کا مل جائے گا. فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً, اگر ہو یہ اولاد وَاحِدَةً ایک لڑکی, فَلَهُنَّ تو اسی کے لیے ایک بٹا دو, وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اس برطانیہ سے ایک انگریز نے یہ انہیریٹنس لا آف انہیریٹنس ان اسلام اس پہ پی ایچ ڈی کی اور مسلمان بھی ہو گیا, مسلمان بھی ہو گیا ہے, اس نے کتاب لکھی ہے لا آف انہیریٹنس کی. وہ کہتا ہے کہ یہ اگر باقی چیزوں کا ہم چھوڑ جاتے ہیں محمد کی نبوت کے لیے, بس صرف سورہ نساء کی میراث والی رکوع کا دیا, کیونکہ یہ اسٹیٹسٹک, وہ کہتا ہے کہ دنیا کے کسی میتھمیٹیشن کو یہ اسٹیٹسٹک نہیں آتے ہیں. یہ تو جب آپ فیلڈ میں جائیں گے اگر آپ میراث پڑھیں, کیونکہ یہاں تو اصول دیے ہیں, پھر یہ اصول اپلائی کیسے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ پھر تو آپ کے کان سرخ ہو جائیں گے صرف, اوف اللہ یہ واقعی نیچرل چیزیں اوپر سے آیا ہے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً, اگر وہ ہے لڑکی ایک, فَلَهَا النِّصْفُ تو اسی کے لیے ایک بٹا دو, وَلِأَبَوَيْهِ اور پیرنٹس کے لیے, لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے باپ اور ماں, السُّدُسُ ایک بٹا چھ, مِمَّا تَرَكَ اس مال سے جو اس نے چھوڑ دیا ہے, اِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ یہ کب, اگر مردے کا کوئی بچہ ہو, مردے کا کوئی بچہ ہے بیٹا یا بیٹی, تو اس کا والد زندہ ہے تو کتنا ملے گا اسے؟ ایک بٹا چھ. اس کی والدہ زندہ ہے تو کتنا ملے گا اس کو؟ ایک بٹا چھ. اگر دونوں زندہ ہیں تو ایک بٹا چھ, ایک کو اور ایک بٹا چھ دوسرے کو, اور باقی جو مال رہتا ہے وہ بیٹے کو. ہاں, ولی ابوے لکل واحد منھما السدس, اور ابوین کے لیے, ابوین مین پیرنٹس, ولی ابوے اور اس کے پیرنٹس کے لیے, کس کے پیرنٹس؟ یہ مردے کی بات ہو رہی ہے, یہ ساری بات کس کی ہو رہی ہے؟ کیونکہ زندہ کی میراث تقسیم نہیں ہوتی. ولے ابوے اور ان کے اور اس کے والدین کے لیے, لکل واحد منھما ہر ایک کے لیے, یہ نہیں کہ ایک بچے میں دونوں شریک ہیں, نہیں, اس کے لیے علیحدہ ایک بچے اور اس کے لیے, ماں کے لیے علیحدہ ایک بچے اور باپ کے لیے علیحدہ ایک بچے. ولے ابوے اور اس کے پیرنٹس کے لیے, لکل واحد منھما السدس. اب یہ بات غلط ہے, یہ جو جنرلی لوگ بات کرتے ہیں عورت کو, جی بس دیکھیے مرد کے آدھا دے دیا بھائی, ہاں مرد کے برابر دے دیا, ایک بڑا چھ باپ کو مل گیا, ایک بڑا چھ ماں کو, میں کوئی فرق روا نہیں رکھا. ولی ابوے لکل واحد منھما السدس, اور دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں, یہ چیزیں, یہ بالکل لاجیکل ہیں, یہ بالکل لاجیکل ہیں. اب یہ جاوید خان جس فرم میں کام کر رہا ہے, اس کے باپ کو ایک قسم کی تنخواہ ملتی ہے, ایک قسم کی تنخواہ ملتی ہے. تو اگر ہم کہہ دیں کہ بھائی یہ بھی امریکن سٹیزن ہے, وہ بھی امریکن سٹیزن ہے, بھائی ڈیپینڈ کرتا ہے استعداد پہ, ذمہ داری پر, ڈیپینڈ کرتا ہے ذمہ داری پر. تو آپ اگر ذمہ داریوں کے اساس پر ڈیفرنس رکھے تو دیر از نو اینی آبجیکشن. اب اگر اللہ کریم نیچر پر ڈیپینڈ کرے اور ذمہ داریاں جو نیچر کے اساس پر اللہ تعالیٰ نے اسائن کر دی ہیں تو ہم کہتے اچھا جی یہ کیا ہو گیا بھائی. اگر اللہ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں ملنا, نہیں ملنا. اگر ایک آدمی خدا نخواستہ وہ کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا, اس کے باپ کی بہت زیادہ جائیداد, بہت زیادہ, اور باپ مر گیا, باپ, اور وہ دوڑ کے آیا, وہ لڑکا دوڑ کے آیا, کرسچین بن گیا, بھاگ جاؤ. چلو کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا, کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا, اختلاف دین کی وجہ سے پھر میراث نہیں ملتی. ولی ابویہ لکل واحد منھما السدس, اور ابوین کے لیے لکل واحد منھما السدس, ہر ایک کے لیے منھما ان دونوں میں سے السدس, ایک بٹچے ہے, مما ترکا اس مال میں سے جو مردے نے چھوڑ دیا ہے, ان کان لہ ولد, اگر اس کا کوئی بچہ ہے, مرد یا عورت, بچہ ہے, کون سا بچہ, مرد یا لڑکا یا لڑکی, فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ, اگر نہ ہو اس کے لیے بچہ, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ, اور وارث بن گئے اس مردے کے صرف والدین, صرف والدین, کوئی بچہ نہیں ان کا, مردے کا کوئی بچہ نہیں, نہ لڑکا نہ لڑکا نہ لڑکی. پیر صاحب والی بات, کسی پیر کے پاس کوئی آدمی آیا تھا, میرا بچہ نہیں ہو رہا, میرا بچہ نہیں ہو رہا, یا میری بچیاں ہو رہی ہیں, کوئی تعویذ لکھ کے دیں, تو اس نے لکھ دیا لڑکا نہ لڑکی. اب آدمی کی پھر بچی پیدا ہو گئی, نے تعویذ کھول دیا, ارے پیر صاحب آپ نے تو تعویذ دی تھی اور پھر لڑکی پیدا ہو گئی. اس نے کہا میں نے لکھا تھا کہ لڑکا نہ لڑکی, تعویذ میں لکھ دیا تھا کہ لڑکا نہ لڑکی, تو نہ لڑکا اور نہ لڑکی دونوں نہیں ہے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ, اگر نہ ہو اس کے لیے وَلَدٌ بچہ, نہ لڑکا نہ لڑکی, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ, اور وارث بن گئے اس کے پیرنٹس دونوں, فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, تو اس کی والدہ کے لیے الثُّلُثُ, ایک بٹا تین ہے, پھر والدہ کہاں جاتی ہے, ایک بٹا تین, ایک بٹا چھ سے کہاں جاتی ہے, ہاں ڈبل, ایک بٹا تین, اور بقیہ, وَالْبَقِيَةُ لِلْأَبِ, اور باقی پراپرٹی دو بٹا تین پھر والد کو چلی جاتی ہے. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, تو والدہ کو ایک بٹا تین ہے, اور بقیہ دو بٹا تین وہ والد کو چلے جاتے ہیں. تو پھر آپ اس طرح لکھیں گے, اللہ اکبر. پہلا والا مسئلہ للذکر مثل حظ الانثیین, اس کا ایک طریقہ ہے شریعت میں, آگے لام نہیں بس ٹھیک. والا مسئلہ للذکر مثل حظ الانثیین, ٹو آر مور ڈاٹر, ڈاٹر ٹو تھرڈ آف دا ہول پراپرٹی, اینڈ دا ریمیننگ اینڈ دا ریمیننگ نو اینی ون اینڈ دا ریمیننگ ول گو ٹو اینی ادر, ہر سوچ جو کوئی بھی ہو, جو کوئی وارث. اچھا تو یہ دوسرا مسئلہ, فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, شاید اس کا کوئی بھائی زندہ ہو اس کو مل جائے گا, چچا زندہ ہوگا ہاں اسی کو مل جاتا ہے, اس کا کوئی بھتیجا ہوگا پھر اسی کو چلا جاتا ہے. یہ دوسرا سیٹ کو نہیں, پھر اسے مسئلہ تو رد کہتے ہیں, جب ڈاٹر موجود ہو پھر واپس ایک بار دین واپس اٹھوا جائے. ایک دوسرا مسئلہ ہے اس میں رد کا مسئلہ, اسے کہتے ہیں مسئلہ تو رد. یہ اتنا مشکل ترین سبجیکٹ ہے انہیریٹنس, انتہائی مشکل ترین. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تعلم الفرائض وعلمہ الناس, آپ علم میراث مجھ سے سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں. لوگ فإنی مقبوض, حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے جانا ہے, والعلم سیقبض, اللہ کریم یہ علم دھیرے دھیرے وڈرا کرتا رہے گا, وأول ما يقبض هو علم الفرائض, اللہ کریم میرے لائے ہوئے تمام علوم میں سے سب سے پہلے جو علم کھینچ لے گا وہ علم میراث کا علم ہوگا. تو علم میراث کا علم مینس کہ عملاً لوگ عمل نہیں کریں گے, اور علماً مولوی صاحبان کو بھی نہیں آتا, قاری صاحب سے پوچھ لیں, قاری صاحب سے پورے صوبے میں آپ کو 10 مولوی ملیں گے, 8 مولوی ملیں گے کہ بھائی وہ میراث کو جانتے ہیں, نہیں جانتے کیونکہ ان کا اپروچ نہیں ہوتا اس کو. یہ بڑی مغز کپائی والی چیز ہے. پہلا مسئلہ دکھا دیا, پہلا دکھا دیا, وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً, دو دکھا دیے میں نے, اب تیسرا ہے. وہ امکانت واحد ون ڈاٹ, تو اس کو ایک بٹا دو آپ دی ہول پراپرٹی. اینڈ دا ریمیننگ ول گو ٹو ادر ایئرز, جو ہے جو ورثہ ہیں اس کے علاوہ تو اس کو چلے جائیں گے, اگر نہیں تو پھر یہ ریٹرن کرے گی اس لڑکی پر. یعنی اگر کوئی نہیں ہے, کوئی وارث نہیں, تو واپس ایک بڑا دو بھی اس لڑکی کو مل جائے گی. دا انٹائر پراپرٹی ول گو بیک ٹو دیٹ ویری ڈاٹر, مے بی ون اور مے بی ٹو. اور یہ تیسرا مسئلہ. یہ اللہ اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, میں آپ کے بات کو نہیں سمجھا. وہ آٹومیٹکلی وہاں داخل ہو جاتا ہے. نہیں, وہ فیصلہ تو مفتی کر دیتا ہے, لیکن قانون کاغذات میں وہ پھر تحصیلدار کروا دیتا ہے, مفتی کے مسئلے کو ساتھ نتی کر کے وہاں لگا دیتا ہے اور وہ انتقال میں چلا جاتا ہے. اچھا, اب فادر اگر آپ چاہتے ہیں تو کل سے میراث شروع کر دیتے ہیں. ہاں, کیا خیال؟ تو فادر کو ایک بڑا چھ, مدر کو ایک بڑا چھ, باقی جو ہیں وہ اگر اس کے کچھ اور ورثہ ہیں تو ان کو چلے جائیں گے. مینس اگر ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹرز ہیں تو ان کو چلے جائیں گے. اچھا, اب اگر اور ورثہ نہیں ہے, صرف فادر اور مدر ہیں, تو ایک بٹا تین مدر کو چلا جاتا ہے اور دو بٹا تین فادر. صحیح. اور یہ اس کے بعد پانچواں مسئلہ. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اگر ہو مردے کے لیے بھائی بہن. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اگر ہو مردے کے لیے إِخْوَةٌ, کیا بھائی بہن, صرف بھائی نہیں, بھائی بہن دونوں کا ذکر کریں. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اگر ہو اس مردے کے لیے إِخْوَةٌ, ہاں بھائی بہن. اور تین قسم کے بھائی بہن ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں ریئل اور دوسرے ہوتے ہیں اسٹرپ. اور اسٹرپ پھر دو قسم کے ہیں, فرام مدر سائڈ, فرام مدر سائڈ اینڈ فادر سائڈ. اچھا, اس ریئل کو کہتے ہیں شریعت میں اعیانی, مدر سائڈ والے کو کہتے ہیں اخیافی, اور اس کو کہتے ہیں فادر سائڈ کو علاتی. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اگر ہو ان کے لیے إِخْوَةٌ بھائی بہن مردے کے. فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ, تو پھر ماں پھر آٹومیٹکلی واپس 1/6 پہ چلی جاتی ہے. اب دیکھیے, بچے اس کے کوئی نہیں, مردے کے بچے نہیں ہیں, لیکن دو بھائی بہن موجود ہیں, چاہے اخیافی ہوں, حلاتی ہوں یا آیانی ہوں, تینوں قسم کے کسی قسم کے بھائی بہن ہوں اس کے, لیکن دو ہوں یا اس سے زیادہ ہوں, تو مدر کا حصہ واپس 1/6 پہ چلا جاتا ہے. 1/6 پہ چلا جاتا ہے, اور بقیہ وہ بھائی بہنوں کو چلی جاتی ہے. بقیہ جائیداد فادر نہیں ہے نا, اس صورت میں فادر نہیں ہے. اگر فادر ہے تو بھائی بہن کو تو پھر نہیں جاتا, پھر تو واپس فادر کو وہ چلا جاتا ہے. نہیں, وہ ٹو تھرڈ وائی نہیں. یہاں تو ایک مسئلہ آپ یاد, یہ کہتے ہیں کہ المحروم لا یحجب والمحجوب یحجب. شریعت میں دو قسم کے ورثہ ہیں جو ڈیپرائیڈ ہوتے ہیں, لیکن اصطلاحی حوالے سے ایک کو ہم محروم کہتے ہیں اور ایک کو محجوب کہتے ہیں. صحیح ہے. محروم کا معنی کہ فار ایگزامپل کسی وارث نے اپنی مورث کو قتل کر دیا, بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا, اور جو مقتول بھائی ہے اس کی بہت ساری پراپرٹی, اس کی بہت ساری پراپرٹی پڑی ہے, اور اس نے قتل بھی کیا ہے, کس لیے؟ پراپرٹی کے حوالے سے. مفتی کے پاس مسئلہ آئے, ہی از محروم, ہی از ناٹ انٹائٹل ایون فار اے سنگل پینی, ہی از ناٹ انٹائٹل ایون فار اے سنگل پینی. اس لیے کہ وہاں پہ قانون میں, شریعت میں ایک لیگل میگزم ہے کہ من تعجل شیئا قبل اوان ہی عوقب بحرمان ہی. سارے ائمہ کے نزدیک من تعجل شیئا قبل اوان ہی عوقب بحرمان ہی. جو آدمی وقت سے پہلے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انلیگل راستہ اختیار کریں تو اس کے لیے سزا یہ ہے کہ اسے ڈیپرائیو کر دیں. من تعجل شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. اس لیگل میکسیمم شریعہ اکارڈنگ ٹو آل دا ایم. من تعجل شیئا قبل اوانہ, جس آدمی نے کسی چیز کے حصول کے لیے انلیگل راستہ اختیار کر دیا تاکہ جلدی سے اسے چیز مل جائے, عوقب بحرمانہ, اس کے لیے شریعت کی سزا یہ ہے. یہی از ڈیپرائیوڈ, اسے کہتے ہیں محروم. اور محروم کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں, اسے شریعت کنسیڈر ہی نہیں کرتا, کنسیڈر ہی نہیں کرتا. مینس اب میں آپ سے کہہ دوں فادر یہ ہے, مدر اچھا, اور یہ ہے ایک ان کا بیٹا ابن محروم. ابن محروم مینس کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا, اس نے اپنے, اب جو بھائی قتل ہو گیا ایک اس کا یہ قاتل بھائی زندہ ہے, ایک اس کی ماں زندہ ہے, ایک فادر زندہ ہے. یہ قاتل بھائی محروم ہے, یہ ایسا ہے کہ سرے سے ہے ہی نہیں, اسے سرے سے کاؤنٹ ہی نہیں کرتا شریعت, کہ بس اسے سیٹ اسائڈ کر دیں, یہ تو دائرے سے نکل گیا ہے. اور باقی جائیداد ایک بٹا تین مدر کو اور دو بٹا تین فادر کو. اگر اس کا تصور ہوتا اس کا تو یہاں فادر کو ایک بڑا چیز مل جاتا اور مدر کو ایک بڑا چیز مل جاتا اور باقی چار بٹا چیز یہ اس کو مل جاتی. اگر وہ قتل نہ کرتا تو پھر اس کو چار بڑھچی مل جاتے. ویسے یہ کام آپ لوگوں کے ذہن میں آنا ہے, نہیں کہ ہم سبق میں آ گیا تو کیا کریں. اچھا ایسا وہ مردے کے بھائی بہن ہو تو ادھر ہم اٹکے ہوئے ہیں ابھی, وہاں سے نکلے نہیں. ہاں تو یہ کہیں گے نا, وہ بعد میں آ رہا ہے, وہ سورہ نساء کے آخر میں ہے اس کا حصہ. لیکن یہاں چونکہ ماں کو ڈسکس کر رہا ہے کہ اگر مردے کے بھائی بہن ہو تو ماں کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے. باپ تو ہے نہیں اس صورت میں, باپ اگر ہیں تو ان کو تو کچھ حصہ نہیں ملتا, پھر تو بہن بھائی کو حصہ ملتا نہیں. ہاں یعنی جب باپ زندہ ہو میت کا, مردے کا باپ زندہ ہو تو اس کے بھائی بہن کو کچھ نہیں ملتا, اس کی ساری جائیداد والد کو چلی جاتی ہے. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ اگر اس کے لیے ہو بھائی بہن, فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو ان کی والدہ کے. یہ دیکھیے جی, میں نے خود یہ علم میراث یہ میں نے سات بار پڑھی اور تقریباً 25 بار 30 بار 40 بار 60 بار میں نے پڑھائی ہوگی ہزاروں علماء کو, تبھی مجھے کچھ سمجھ بوجھ آ گئی. حیدر بھائی جی اتنا کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے, اتنا کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ, اور ہمیں لامے پڑھاتے رہے, ہمارے ایک بیرسٹر صاحب تھے وہ پڑھاتے رہے, اس نے لنڈن سے اس میں اسپیشلائزیشن کی ہے, وہ پڑھاتے رہے, وہ پنس جاتے ہیں, وہ پنس تو وہ پشتون تھے ہمارے نسطہ کے, تو وہ فوراً کہہ رہے تھے قاضی صاحب نے کہہ رہا مدد سے میں ادھر مدد سے ہوں, قاضی صاحب امداد کیجیے گاڑی پنس گئی. تو میں کہہ رہا سر یہ کریں, وہ کہہ رہے تھے اچھا اچھا ہو گیا. اچھا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ تَعْتَوِ بِهَنُمْ وَحْلَمْتِ پِيجَنِ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَسِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ اگر ہو اس کے لیے بھائی بہن تینوں قسم میں سے کسی بھی قسم کے اعیانی ہو علاتی ہو اخیاتی ہو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو والدہ کے لیے چھٹا حصہ ہے من بعد وصیت یوصی بها او دین وصیت کے بعد یوصی بها جس کا مردہ وصیت کر جاتا ہے او دین یا دین اور قرض کی ادائیگی کے بعد. تو او دین کا مسئلہ آ گیا تو بس آخری مسئلہ بتا دیتے ہیں کیونکہ مسئلہ مشکل ہے, پھر آئندہ ہفتے مزید انشاءاللہ تفصیلات. کہ جب آدمی مر جاتا ہے when a Muslim سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین اس کی پراپرٹی میں سے ہوتی ہے, اس کے قبر جنازے اور کفن اور یہ جو سارا خرچہ ہوتا ہے شرعی امور کا, غیر شرعی امور نہیں دیگے چڑھانے اور یہ ختم کرنے اور لوگوں کو جمع کر کے پتہ نہیں گوشت موش کھلانے, یہ چیزیں اس میں شامل نہیں. ہمارے پاس اسقاط کا حرام ہے. اچھا تو یہ تو ویسے دندہ لوگوں نے شروع کر دیا ہے. اچھا تو اب شریعت اسلامیہ میں, شریعت اسلامیہ میں تجہیز و تکفین مینس اگر ہم اپنے علاقے میں ہوتے ہیں تو وہاں قبر عزیز داری والے کو ہوتے ہیں, وہاں زمین وقف کی ہوتی ہے, وہاں خرچہ صرف کفن کے پیسوں کا ہوتا ہے, اس کو غسل اپنے ورثہ دے دیتے ہیں, اس کو غسل اپنے ورثہ دے دیتے ہیں. تو اٹ مینز کہ صرف کفن کا خرچہ اس کے جائیداد میں سے اور پراپرٹی میں سے اور پیسوں سے دیا جائے گا, کیونکہ بھائی کسی چیز کا خرچہ تو ہے نہیں. قبر وہ کوتے ہیں کون؟ عزیز اقربا اور رشتہ دار. اور برتے کون ہیں؟ وہی زمین وقف کی زمین ہے, باقی کوئی چیز ہے نہیں. غسل اسے اپنے ورثہ دیتے ہیں یا کوئی مسلمان دے دیتا ہے, کیونکہ غسل اسی کے اساس پر پیسے لینا شرعاً حرام ہے, شرعاً اس پہ پیسے لینا یہ حرام ہے, جبکہ ہم دندہ بنا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور غسل ذمہ داری ہے شریعت میں, اسی وارث کی ذمہ داری ہے جو جائیداد میں سب سے بڑے حصے کا مالک ہوتا ہے. صحیح. اب باپ کے میراث میں اور جائیداد میں سب سے بڑا حصہ کون لیتا ہے؟ بیٹا لے لیتا ہے, لیکن غسل کے لیے وہ کسی غاسل کو بلا لیتے ہیں, غاسل کو, کہ آپ کو $100 دے دیں گے, آپ ہمارے باپ کو نہائے, بھائی میرا باپ باپ باڑ میں چلا جائے, پراپرٹی پہ آر قبضہ کر جائیں گے, پلازے آپ کو ملیں گے اور غسل مجھ سے کرواتے ہیں, پلازہ مجھے دے دے تو پھر میں غسل کرواؤں گا اس کا. اور ویسے بھی یہ بے غیرتی کی بات ہے کہ بھائی باپ میرا ہوگا اور اس کی بے پردگی میں آپ کے سامنے کروا دوں, یہ غیرت کی بات بھی نہیں, غیرت کی بات بھی نہیں کہ باپ میرا ہے تو اس کا اور پردہ اور حیا یہ میری اپنی ہے, میں ہی اسے غسل دلوا. آپ کو طریقہ نہیں آتا تو مجھ سے پوچھ لیں, میں آپ کو بتا دوں گا, آسانی سے بتا دوں گا. میں وہاں تھا اس کیلیفورنیا میں, قاری صاحب والے کیلیفورنیا میں. اس کی بیٹی ہوگی یا کوئی, یا کوئی مسلمان عورت ہوگی. اچھا تو اب وہاں پہ میں تھا, ایک عرب بھائی مر گیا, تو اس دن ان کا مولوی صاحب نہیں تھا, مولوی صاحب کہیں فیروزہ میں گئے تھے, تو وہ فون آ گیا ہمارے گلا لگا کہ وہ اس کا بھائی مر گیا ہے اور وہ مولوی صاحب نہیں ہے, اور تو میں نے کہہ دیا کہ پھر کیا کیا جائے. انہوں نے کہا, وہ کہتے ہیں کہ غسل کا کیا کریں گے. میں نے کہا اس کے بیٹے ہیں. اس نے کہا اس کے بیٹے ہیں, وہ تو مسلمان نہیں ہیں. ہاں مسلمان نہیں ہیں. تو میں نے کہا یہ پھر کیسے مسلمان ہیں؟ اس نے کہا کہ بس اس کا بھائی کہتا ہے کہ یہ کبھی کبھار عید کی نماز پڑھا کرتا تھا, کبھی کبھار عید کی نماز پڑھا کرتا تھا اور کبھی اسلام سے انکار نہیں کیا, جبکہ بیٹے تو عیسائی عورت کی اولاد ہیں اور اسی کے ساتھ رہتے ہیں, انہیں کچھ تمیز نہیں ہے, اور نہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو میں نے کہا اچھا, جب وہ مسلمان نہیں تو اس کا بھائی تو مسلمان ہے, ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا ہے, 5 وقت کا نماز ہی اقامت بھی کرتا رہتا ہے. تو میں نے کہا پھر یہ اس کی بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو غسل دے دیں. اس نے کہا اچھا میں بتا دیتا ہوں. بھائی کو بتا دیا تو بھائی کا فون آ گیا. اس نے کہا جی مجھے طریقہ نہیں آتا. میں نے کہا ہاں یہ ہے کہ میں آ جاؤں گا, میں آپ کو بتا دوں گا, آپ خود ہوں گے, ایک دو آدمی اور بھی لے آئے, وہ ہمارے وہاں مسجد میں جو 4-5 عرب ہوتے ہیں نا, وہ سارے آئے تھے وہاں, بلکہ اوروں کو بھی 7-8 عرب آئے تھے. میں نے کہا کہ اب بسم اللہ کر دیں. تو میں نے ان کو طریقہ وہ بتلا دیا کہ اس انداز سے آپ اسے سلائیں, اور اس انداز سے پھر اس کو وضو کروائیں, اور پھر اس انداز سے اس کو غسل کروائیں. اور میں نے کہہ دیا کہ یہ ہے کفن. میں نے کہا یہ کفن اس میں کوئی ٹیکنیکلٹی ہے نہیں, بس وہ تو 2 منٹ میں کام ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ ہے کفن, یہ یہاں میں نے پھیلا دیا, اب اپنے بھائی کو اٹھا کر اس میں رکھ دیں, باندھ دیں اور بھجوا دیں, پارسل کر دیں, پارسل کر دیں. کیونکہ آپ بھی کہتے ہیں کہ عید کے بغیر کبھی اس نے نماز پڑھی نہیں, پتہ نہیں کیا حشر ہوگا وہاں. اب جب ہم وہاں جنازے میں گئے تو مولوی صاحب بھی آئے تھے, جب جنازے میں گئے تو وہ یہ سارے عرب, پتہ نہیں اللہ رحم فرمائے, جنازہ اتنے سارے عرب آئے تھے, اتنے سارے عرب, کیونکہ لوگوں نے کہہ دیا, اور وہ سب وہاں کھڑے تھے, کسی نے جنازہ نہیں پڑھا نہ. وہ جو ہمارے پاکستانی بھائی شاید کوئی 15-20 عربوں نے جنازہ پڑھا ہوگا, باقی ہمارے جو پاکستانی مسلمان تھے انہوں نے جنازہ پڑھ لیا. میں پاکستانی ہوں تو قسم اٹھائی دین کا سارا کام وہ کریں گے, انہوں نے قسم اٹھائی. تو باقی وہ سارے وہاں کھڑے تھے, میں نے تو ان کا اتنا ذلیل کر دیا, قبر پر قاری صاحب موجود تھے, میں نے قبر پر بیان کرتے ہوئے انہیں اتنا ذلیل کر دیا. میں نے کہا بدبخت ہو, آپ مسلمان ہوتے ہیں اللہ آپ کا بیڑا غرق کر دے, آپ انسان نہیں ہوتے, مسلمان کیا ہوں گے؟ مجھے بھی میرا تو پٹھان کیا وہ خبیث دماغ ہے, مجھے تو غصہ جل چل جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ میکڈونلڈز اور ڈینیز اور ان میں جا کے وہ ان کی پارٹی ہوتی ہے, پھر وہاں پہ وہاں گھر والے کا خرچہ ہوتا ہے, اور وہاں پہ ٹیپ وغیرہ لگا دیتا ہے, اور وہ لوگ کھانا کھا لیتے ہیں, سارے جمع ہو جاتے ہیں. ویسے یہ جو جنازے کی نماز میں جتنے زیادہ لوگ ہوں اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے, بہت ہی اچھا ہے. اچھا تو ایک ہے سب سے پہلے تجہیز و تکفین, لیکن شرعی تجہیز و تکفین, غیر شرعی امور کا تجہیز و تکفین سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ تجہیز و تکفین, اور پھر تجہیز و تکفین کے بعد دوسرا مسئلہ اس کا آتا ہے ڈیٹس کا. اس کے ڈیٹس جتنے سارے ہیں لون اس کے ذمے جو ہیں اس کی پراپرٹی سے وہ ادا کر دیے جائیں گے جب تک دماغ صحیح تھا. تو یہ ڈیٹس اور ڈیٹس پھر دو قسم کے ہوتے ہیں, ڈیٹس آف اللہ, اس نے زکات نہیں دیا, حج ادا نہیں کیا, یہ بھی ڈیٹس ہیں, ڈیٹس ہیں. اور ڈیٹس آف عباد, ڈیٹس آف ہیومن بینگ. امام ونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈیٹس وچ از پیبل فرام دی پراپرٹی دیٹ از اونلی دی ڈیٹس آف ہیومن بینگ, ناٹ ڈیٹس آف اللہ. ڈیٹس آف اللہ وہ تو اس کی عبادت کی, اس نے عبادت ادا کیوں نہیں کی؟ عبادت کے لیے نیت ضروری ہے. اب مردے کی جانب سے کوئی اور تو نیت نہیں کر سکتا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, وہ ڈیٹس اس سے پہلے ادا کیا جائے. امام ونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ آرام سے بیٹھیں, وہ عبادات ہیں, عبادات کے لیے انٹینشن شرط ہے. اب وہ کاہے کا مرا ہوا ہے بدبخت, اس نے خود کیوں نہیں زکات ادا کی اور کیوں حج ادا نہیں کی؟ یہ ڈیٹس, یہ اونلی ڈیٹس آف ہیومن بینگ. پھر یہ ڈیٹس آف ہیومن بینگ یہ بھی دو قسم کے ہیں. کتنے ہیں؟ دو قسم کے. ایک کو کہتے ہیں دیون الصحہ اور دوسرے کو کہتے ہیں دیون المرض. دیون الصحہ اور دیون المرض. یہ تو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا میرے خیال میں, بس کر دیں اس کو ختم. یہ تو ختم نہیں ہوتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللهم ربنا الحمد بالقرآن العظيم, اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. فالله خير حافظ وارحمه. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 11 آدھے سے. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اگر ہو مردے کے لیے بھائی بہن ایک سے زیادہ. اور تین قسم میں نے بتا دیے تھے کہ تین قسم بھائی بہن ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں اعیانی, جو ماں باپ دونوں سے ایک ہوں, اور دوسرے کو کہتے ہیں اللاتی, جو باپ میں شریک ہو ماں علیحدہ ہو, اور تیسرے کو کہتے ہیں اخیافی, جو ماں میں شریک ہو اور باپ علیحدہ ہو. تو جس قسم کے بھائی بہن بھی ہوں ایک سے زیادہ, نہیں ضرورت نہیں, ایک سے زیادہ, فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, تو والدہ کے لیے السُّدُسُ چھٹا حصہ ہوگا, ایک بٹا چھ. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ, وصیت کے بعد جو وصیت کرتا ہے اس پر, او دین, یا دین کی ادائیگی کے بعد. اچھا ابھی نظر آؤ بورڈ ہم پکا رہا تم راضی جنگ لاؤ تلوار تورا کور پر دی. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اگر ہو ان کے لیے بھائی بہن ایک سے زیادہ, فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, تو اس کی والدہ کے لیے چھٹا حصہ ہے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ, وصیت کے بعد, یوصِي بِهَا, جو وصیت کرتا ہے اس پر, او دین, یا قرضے کی ادائیگی کے بعد. تو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ترکہ, اس کو ترکہ کہتے ہیں, جو کچھ وہ چھوڑ جاتا ہے ایسٹ, اس کو کہتے ہیں شریعت میں ترکہ. تو ترکہ کو چار حقوق متوجہ ہو جاتے ہیں. ایک, سب سے پہلے تجہیز و تکفین. تجہیز و تکفین وہ چیز ہے جسے شریعت نے ضروری گردانا ہو, مثلا اس کے قبر کا کودنا, قبر کا بروانا, اس کا کفن خریدنا, یہ چیزیں تجہیز و تکفین میں شامل ہے. تو اس کا خرچہ یہ اس کے ترکے سے اٹھایا جائے گا. غیر شرعی امور کا خرچہ یہ اس کے ترکے سے اٹھانا جائز نہیں. اگر کسی ایک وارث نے دوسرے وارثوں کے مرضی کے بغیر کوئی پیسے میں سے تقسیم کر دیے اور دوسرے وارثوں نے حصہ دینے سے انکار کر دیا تو وہ ان پہ امپوز نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کا شرعی حق تھا نہیں. کیوں اس نے خیرات کر دیا دوسرے سے پوچھے بغیر؟ تو ایک ہے تجہیز و تکفین. دوسرا نمبر ہے پھر قرضے کی ادائیگی کا. اور میں نے کہہ دیا تھا کہ قرضے دو قسم کے ہیں, ایک ہیں اللہ کے قرضے اور ایک ہے بندے کے قرضے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرضے سب سے پہلے ادا کیے جائیں گے. اللہ کے قرضے کا معنی یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی زندگی میں حج ادا نہ کیا ہو جبکہ حج اس پہ فرض ہو چکا تھا, تو وہ اس کی جانب سے ادا کرنا ہے. اگر اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کی ہو جبکہ اس پہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب تھا, تو اس کی ادائیگی لازم ہے اس کے ترکے سے. امام ونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں, یہ دونوں چیزیں عبادات کے زمرے میں سے ہیں. عبادات کے لیے عبادت گزار کی نیت ضروری ہے. اب وہ مردہ ہے, مردہ تو نیت کا اہل ہے نہیں, لہذا آپ کیسی ادائیگی کریں گے؟ اب کیسے ادائیگی کریں گے؟ تو وہ حدیث میں جو آیا ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو پک کر دیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فدین اللہ احق بالوفا, اللہ کا دین, لفظ یاد رکھیں, اللہ کا دین وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے. تو اس دین کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرض کے معنوں میں لے لیا ہے, جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دین یہ عربی لغت میں لفظ مشترک ہے, کبھی قرض کے معنی میں آتا ہے, کبھی حق کے معنی میں آتا ہے. فدین اللہ احق بالوفا, حدیث میں اس دین کا معنی قرض نہیں ہے, اس دین کا معنی حق ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا حق زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے. اللہ تعالیٰ کا حق مینز نماز کا وقت ہے, اب نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے, تو یہ زیادہ لازم ہے کہ میں اسے ادا کر دوں. صحیح, روزے کا زمانہ ہے تو روزہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, تو یہ زیادہ ضروری ہے کہ میں روزے کے ادا کروں بنسبت اور عبادات. بات ذہن میں آ گئی؟ بات ذہن کہ لفظ دین سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی ان کا اختلاف پڑ گیا ہے کہ فدین اللہ احق بالوفا, اللہ کا دین زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے. شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین قرض کو کہتے ہیں, وہاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی آپ لٹرلی وہ ڈکشنری اٹھائیں تو وہاں آپ کو دو معنی اس کے نظر آئیں گے, ایک قرض کا اور دوسرا حق کا. یہاں حدیث میں اس کا معنی حق ہے کہ فدین اللہ حق بالوفا, اور آدمی کا ذہن کھل جاتا ہے کہ یہ ائمہ کا اختلاف کیوں ہے. دیکھیے کسی نے ایک زیر اور زبر کا اختلاف اپنے تئیں ڈال دیا ہے, اپنے تئیں ڈال دیا ہے, جو کچھ پیغمبر نے کہہ دیا ہے اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے, اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد تجہیز و تکفین کے بعد اللہ کے حقوق پہلے ادا کیے جائیں گے, یعنی زکوٰۃ اس کے ذمہ رہ گیا ہو, فطرانہ اس نے اپنی زندگی میں ادا نہ کیا ہو, تو فطرانہ تو واجب ہے تو وہ اس سے ادا کیا جائے گا, یا اس نے حج نہ کیا ہو جبکہ اس کے اوپر فرض ہو گیا تھا لیکن اس نے سستی کی ہے تو وہ حج اس کے جانب سے ادا کیا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ عبادات ہیں, اور عبادات نیت اور انٹینشن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, جبکہ مردہ نیت کا اہل ہے نہیں, کوئی دوسرا اس کی جانب سے نیت نہیں کر سکتا, وہ خود نیت کرنے کا اہل ہے نہیں. جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو وہاں لفظ دین وہ حق کے معنی میں آیا ہے. تو جو دیون یعنی جو قرض اس کے مال سے ادا کیے جائیں گے وہ قرضے وہ ہیں جو انسانوں کے قرضے ہیں. اب انسانوں کے قرضے یہ بھی دو قسم کے ہیں, ایک کو کہتے ہیں دیون الصحہ اور دوسرے کو کہتے ہیں دیون المرض. لفظ تو صحت اور مرض کا ہے لیکن یہ ٹرمز ہے, اس کا فگریٹو مینز, اس کی فگریٹو میننگ علیحدہ ہے لٹرل میننگ سے. اگر لٹرل میننگ کو دیکھیں تو دیون الصحت کا معنی یہ کہ وہ جس نے صحت میں جو قرضے لیے ہوں, اور دیون المرض جو بیماری میں لیے ہوں, دیون الصحت جو صحت میں لیے ہوں اور دیون المرض جو بیماری میں لیے ہوں. وہ لٹرل میننگ تو اس کا یہ ہوگا, حالانکہ یہ ٹرم ہے جو شریعت میں استعمال کیا گیا ہے, دیون الصحت اور دیون المرض اس کی اپنی ڈیفینیشن ہے. تو دیون الصحت یہ وہ قرضے ہیں, یہ وہ قرضے ہیں جس کے ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہوں, جس کے ثابت کرنے کے لیے دو گواہ موجود ہوں, یا وہ ایسے قرضے ہوں کہ مردے نے اپنی زندگی میں اس کا اقرار کیا ہو اور اس کے وارثوں نے اس کی تکذیب نہ کی ہو کہ بابا نے جھوٹ بولا تھا, تو اسے کہتے ہیں دیون الصحہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیون الصحہ. جہاں تک دیون المرض کا تعلق ہے تو دیون المرض یہ وہ قرضے ہیں جس کا مردے نے اقرار کیا لیکن وارث نہ تکذیب کر رہے ہیں اور نہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں بابا نے یہ کیا بات کی تھی کہ چودھری صاحب کے $10,000 ہیں, یہ پتہ نہیں اس نے کیا بات کی تھی کہ چودھری صاحب کے میرے ذمہ, وہ نہ تصدیق کرتے ہیں اور نہ تکذیب کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں دیون المرض. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ مریض قسم کے ڈیپٹس ہیں. دیون المرض کا معنی یہ مریض قسم کے ڈیپٹس ہیں, مریض قسم کا لون ہے, اور صحیح وہ قوی قسم کا ڈیٹ ہے کیونکہ وہ ثابت ہے. تو سب سے پہلے اس کے ترکے سے یعنی اس کے مال سے ادا کیے جائیں گے دیون الصحہ. دیون المرض وہ دیون الصحہ کو کمپیٹ نہیں کر سکتے, وہ آپ سیٹ اسائڈ رکھیں گے. اگر دیون الصحت کی ادائیگی کے بعد کچھ رہ گیا تو پھر دیون المرض میں آپ ادا کریں گے, ادر وائز جس کا دیون المرض ہے اس کا پہلا استحقاق نہیں. پہلا استحقاق کس کا ہے؟ دیون الصحہ والا کا. آپ کو پتہ لگ گیا؟ یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ کہ انسان کے ذمہ دو قسم کے قرضے ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں دیون مؤجلہ. مؤجلہ میم واو جیم لام, اور دوسرے کو کہتے ہیں دیون مؤجلہ میم عین جیم لام, جس طرح ہے مہر مؤجل اور مہر مؤجل. تو دیون مؤجل کا معنی یہ ہے کہ کرنٹ ڈیٹ یا برننگ ڈیٹ جسے آپ نے ایٹ دا مومنٹ ادا کرنا ہے, لیکن ابھی آپ کا بس نہیں چلتا تو کل دیں گے, پرسوں دیں گے, ترسوں دیں گے, یعنی اس کے لیے کوئی فکس ٹائم نہیں ہے, فکس ٹائم نہیں ہے, جتنی جلدی ہو آپ ادا کر رہے ہیں. اور ایک ہے دیون مؤجلہ, تو مؤجلہ کا معنی کہ اس کے لیے ایک ڈیٹرمنٹ ٹائم ہے, ایک فکس ٹائم ہے اس کے لیے. ہاں میم عین والا وہ تو تاجیل سے ہے, اسی کے لیے وہ ایٹ دا ٹائم ادا کرنے ہیں, اور مؤجلہ اس کے لیے ایک ڈیٹرمنٹ ٹائم ہے جو مردہ کے مرتے وقت وہ ٹائم ابھی آیا نہیں تھا. فار ایگزامپل میں نے وہ جاوید خان سے قرضہ لے لیا تھا $10,000 اور اس کی تاریخ ادائیگی ہے 8 مئی سن 2000. اب میں آج مر رہا ہوں تو وہ تو دیون مؤجلہ ہے. اب میری جو پراپرٹی ہے, جو پراپرٹی میں چھوڑ رہا ہوں, اسی کو کچھ حقوق متوجہ ہو رہے ہیں, تو آپ یہ بات ذہن نشین کر دیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرضے کا تعلق کسی کی پراپرٹی سے نہیں ہوتا, اس کے گردن سے ہوتا ہے. یہ آپ اپنے پاس لکھیں, بلکہ سارے فقہ اس پر متفق ہیں کہ آپ نے جو مجھے قرضہ دیا ہے اس کا میری پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں. سیکیورڈ نوٹ ہو اس پراپرٹی کے اگینسٹ اور مرحوم کے بعد وہ لوگ پراپرٹی کو تقسیم کر رہے ہوں تو وہ قرضہ تو جیپرڈی میں پڑ جائے. وہ تو ایک دوسری چیز ہے, وہ دوسرا ایشو ہے. تو جو قرضہ آپ نے مجھے بحیثیت قاضی فضل اللہ کے اعتماد کے دے دیا ہے کہ بھائی یہ آدمی, اس سے نہ کوئی میں نے وثیقہ لینا ہے, نہ کوئی یہ ایسا آدمی ہے کہ میرے ساتھ فراڈ کرے گا, ارے بھائی یہ اتنا ذلیل بھی تو نہیں ہوگا کہ یہاں مسلح پر کھڑا ہوگا اور $1 million کے لیے جھوٹ بولے گا. نہیں, اللہ نہ کرے کہ یہ $1 billion کے لیے بھی جھوٹ بولے, خدا نہ کرے, ادر وائز اس کا کوئی استحقاق نہیں کہ وہ اس مسلح پر کھڑا ہو کر مسلمانوں کو لیڈ کرے. جو اتنا جھوٹا ہو کہ $1 billion کے لیے وہ جھوٹ بولے تو اس کا بیڑا پھر غرق ہونا چاہیے. صحیح, تو آپ نے اعتماد پر مجھے دے دیا تھا اور اس کا ایک فکس ٹائم تھا, ڈٹرمنٹ ٹائم تھا. لیکن جو اعتماد آپ کا میرے اوپر ہے, شاید وہ میرے بچوں کے اوپر آپ کا نہیں ہوگا. اعتماد میرے اوپر ہے, وہ میرے بچوں کے اوپر آپ کا نہیں ہوگا. تو جب تک میں زندہ تھا تو قرضے کا تعلق میرے گردن سے تھا, یعنی مینز کہ آپ میری اجازت کے بغیر اپنی قرضے کی وصولی کے لیے میرے پراپرٹی پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. اگر قرضے کا تعلق پراپرٹی کے ساتھ ہو سکتا تھا, دین یو ہیڈ آل دا رائٹ ٹو کیپچر مائی پراپرٹی, یا اسے سیز کر دیں. نہیں, آپ کے قرضے کا تعلق میرے گردن سے ہے, میرے ذات سے ہے. آپ مجھ سے ڈیمانڈ کریں, اگر میں لیتا ہوں اللہ سے کام لے رہا ہوں, ہچکچاہٹ سے اور سٹیشن سے کام لے رہا ہوں, جس کو ٹو اے کورٹ آف لا یو ویل ہیو اے ڈاکومنٹ ان دس ریگارڈ, مجھے وہاں سو کرنے کے بھائی میرا قرض. لیکن آپ ڈائریکٹ میری پراپرٹی پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے, کیونکہ قرضے کا تعلق پراپرٹی سے نہیں ہوتا. کس سے ہوتا ہے؟ شخص سے ہوتا ہے, شخص سے. لیکن جب شخص کا گردن ہی نہیں رہا, وہ جو شخص جس کے گردن کے ساتھ قرضے کا تعلق تھا, تو اب رائٹ اوے وہ قرضہ ٹیک متوجہ ہو گیا پراپرٹی پر. صحیح, اس لیے تجہید و تکفین کے بعد دوسرا حق جو ایسٹس میں بنتا ہے وہ کس کا بنتا ہے؟ وہ دیون کا, وہ قرضوں کا. کس کا بنتا ہے؟ قرضوں کا, کیونکہ گردن رہا نہیں, وہ گردن جس پر اعتماد کیا جاتا تھا. تو اب وہ حق جو ہے گردن میں اویدان تھا, وہ گردن تو منو مٹی تلے دب گیا ہے. تو اب رائٹ اوے وہ حق کہاں چلا گیا؟ ڈائریکٹ اس کی پراپرٹی پہ چلا گیا, ڈائریکٹ اس کی پراپرٹی پہ چلا گیا. تو تجہیز و تقسیم کے بعد جو دوسری ادائیگی کی جائے گی وہ کس کی جائے گی؟ قرضوں کی, دیون کی. لیکن میں نے کہا دیون دو قسم کے ہیں, ایک ہوتے ہیں دیون معجل اور دوسرے ہوتے ہیں دیون مؤجل. دیون مؤجل وہ تو ایٹ دا ٹائم, یعنی جس وقت بھی آپ چاہیں آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد دیون مؤجل کا کیا بندوبست ہوگا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجل از اجل, وہ ٹائم ٹائم ہے, وہ آپ ڈیلے کرتے رہیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجیب بات ہے, وہ آپ ڈیلے کرتے رہیں گے, آپ پراپرٹی کو تقسیم کر دے, خاک ان کے بیٹے پھر اس کو قرضہ دیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ بس مرتے وقت وہ مؤجل کا ٹائم ٹوٹلی ختم ہو گیا, وہ مؤجل میں شامل ہو گیا. ایٹ دا ٹائم ہی ہیز آل دا رائٹ ٹو ڈیمانڈ فار ہز دین, کہ بھائی دے دیں مجھے, پھر آپ اس کے بعد تقسیم کرتے رہیں. بات اب ذہن میں آ گئی. ویسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کمال کرتے ہیں, جب کرتے ہیں تو زبردست اسٹیمپ لگا رہتے ہیں. اور میرے خیال میں دنیا کے قانون دان حیران رہ جاتے ہیں کہ ابو حنیفہ کہاں سے بولتا رہتا ہے. تبھی تو سلیمان ابن مہران نے اسے کہا کہ ہم فارماسسٹ ہیں اور آپ لوگ طبیب ہیں. کہ انتم الاطباء ونحن الصیادلہ, ابو حنیفہ آپ لوگ جو ہیں آپ ڈاکٹر ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں اور ہم فارماسسٹ ہیں, صرف دوائی فروخت کرتے رہتے ہیں. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایوم اقرب لکم نفعا, یہ ایک خدشے کا جواب ہے. خدشہ یہ تھا کہ جب آدمی کا بیٹا موجود ہو تو بوڑھے باپ کو کیوں حصہ ملے, اس کو تو ڈراپ کرنا چاہیے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ آپ کو پتا نہیں کہ یہ نوجوان بیٹا آپ کے لیے زیادہ کارگر ہے یا بوڑھا باپ آپ کے لیے زیادہ کارگر ہے, اس لیے میں نے بیٹے کی وجہ سے باپ کو ڈراپ نہیں کیا. آباؤکم و ابناؤکم, آپ کے آباپ مین باپ, و ابناؤکم آپ کے بیٹے, لا تدرون آپ کو یہ پتا نہیں, ایہم کہ کون ان میں سے, اقرب لکم نفعا زیادہ قریب ہے آپ کو نفع دینے میں, فریضت من اللہ, یہ فرض ہے اللہ کی جانب سے کہ آپ حقدار کو اس کا حق دے دیں. ان اللہ کان غلیما حکیما, تحقیق اللہ تعالیٰ کان غلیما, وہ ہیں علم رکھنے والے, حکیما اور دانش اور حکمت رکھنے والے. ولکم نصف ما ترک ازواجکم, اور آپ کے لیے او شوہرو, او شوہرو, اگر آپ کی بیوی مر گئی, آپ کی بیوی تو بس بیوی مر گئی تو دو حالتیں ہوں گی, دو بیوی مر گئی یا اس بیوی کی کوئی بچے ہوں گے آپ سے یا کسی دوسرے شوہر سے, آپ سے پہلے والا جو تھا, آپ سے یا کسی دوسرے شوہر سے, یا اس کے بچے نہیں ہوں گے. تو اگر اس کے بچے نہیں تو آپ کو اس کی پراپرٹی میں ایک بٹا دو ملے گا 50%, اور اگر اس کے بچے ہیں تو پھر آپ کو 25% ملے گا, ایک بٹا چار. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, اور آپ کے لیے نصف ہے, آدھا ہے, ما اس مال کا, ترک ازواجکم, جو چھوڑ دیا ہے آپ کی بیویوں نے, لم یکن لہن ولد, اگر نہیں ہے ان کے لیے بچہ, اور بچہ ڈزنٹ میٹر مرد ہو یا عورت, کسی سے بھی اس عورت کے بچے ہیں, لم یکن لہن ولد, اگر نہیں ہے اس عورت کا کوئی بچہ, اگر اس کا کوئی بچہ نہیں آپ سے یا کسی دوسرے شوہر سے, اور اس عورت کی پراپرٹی ہے, اس عورت کی پراپرٹی ہے, تو آپ کو کتنا ملے گا 50%. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, اگر ہے ان کے لیے بچہ آپ سے یا کسی اور سے, فَلَكُمُ الرُّبُعُ, تو پھر آپ کے لیے ایک بٹا چار ہے, مِمَّا اس مال سے, ترکنا, جو بیویوں نے چھوڑ دیا ہے, مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ, وصیت کے بعد, يُوصِينَ بِهَا, جو وصیت کرتے ہیں اس سے, او دین, یا قرضے کی ادائیگی کے بعد. تو میں نے کہہ دیا کہ چار حقوق متوجہ ہوتے ہیں ترکے کو, ایک تجہیز و تقسیم, دوسرا قرضہ, اور تیسرے نمبر پر ہے وصیت, تیسرے نمبر پر ہے وصیت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی, میں چاہتا ہوں کہ اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کے بچے ہیں؟ اس نے کہا جی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا, ایسا نہ کر. تو اس نے کہا فبنصف ہی, آدھا کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا, نہیں. کالا فبی سلفی, اس نے کہا کہ ایک بٹا تین کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں ایک بٹا تین کر سکتے ہیں. تو اب شریعت میں اگر آپ کے ورثہ نہیں ہیں, اگر آپ کے ورثہ نہیں ہیں تو آل دا پراپرٹی یو کین ڈو اے وصیہ ان دس ریگارڈ. لیکن اگر آپ کے ورثہ ہیں تو ورثہ کا حق مارنا وصیت کے حوالے سے یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ چیز. اور اگر آپ نے ساری پراپرٹی کی وصیت کر بھی دی, ساری پراپرٹی کی وصیت کر بھی دی, تو شرعی قاضی صرف آپ کے وصیت کو ایک بٹا تین تک امپلیمنٹ کرے گا, ون تھرڈ تک. دو بٹا تین وہ آٹومیٹکلی وارثوں کو چلے جائیں گے, دو بٹا تین وہ آٹومیٹ. آپ نے تو کہہ دیا کہ ساری پراپرٹی میں نے وصیت کر دی, شریعت میں ایسی زیادتی ہے نہیں. شریعت میں ایسی کہ وہاں پہ شریعت نے جو مستحقین مقرر کر دیے ہیں کہ ان کا استحقاق ہے, آپ ان کو ٹوٹلی ڈیپرائیو نہیں کر سکتے. تو ایک بٹا تین تک وصیت کی تنفیذ ہوگی, کتنے حد تک؟ ایک بٹا تین تک. ایک بٹا تین کس کے بعد؟ تجہیز و تکفین اور قرضے کی ادائیگی کے بعد جو پراپرٹی رہ گئی تو اسی کے ایک بٹا تین پر. کل کا ایک بٹا تین نہیں, کل کا ایک بٹا تین نہیں, کس کا ایک بٹا تین؟ جو ان دونوں کے بعد رہ گئی تو اسی کے ایک بٹا تین تک تنفیذ کی گئی. ہاں البتہ اگر آپ کے کوئی غریبی ورثہ ہے نہیں, دین یو کین ڈو, یو کین گیو اٹ ٹو سم ون اور ٹو سم انسٹیٹیوشن اور سم تھنگ لائک دیٹ. صحیح. اب وصیت کے لیے مصالحہ کی قبولیت شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ مصالحہ, یہ وہ آدمی ہے جس کے حق میں وصیت کی جاتی ہے, جس کے حق میں وصیت کی جاتی ہے. فار ایگزامپل, چلو میں کہہ دوں گا, آپ نہ کہیں, آپ کہیں, آپ کو غلط فہمی نہ ہو. یہ مثلاً میں مر رہا تھا, ایسا نہیں کہا تھا کہ اظہر مر رہا تھا, اس نے کہا کہ میری پراپرٹی قاضی صاحب کو ملے. میں مر رہا تھا اور میں نے کہہ دیا کہ میری پراپرٹی یہ اظہر کو ملے میرے مرنے کے بعد. اب اظہر نے اسے ایکسیپٹ کیا یا ایکسیپٹ نہیں کیا؟ ایکسیپٹنس شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ نہیں, ایکسیپٹنس شرط نہیں, لیکن نان ریجیکشن شرط ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایکسیپٹنس شرط نہیں ہے, کیا شرط ہے؟ نان ریجیکشن شرط ہے. اگر اظہر نے کہہ دیا نہیں نہیں میں کسی کی وصیت کا کیا کروں گا, میں کوئی خیرات خور توڑا ہوں, بھائی سن کا بہت بڑا وڈیرا ہوں, میں نے خیرات توڑے توڑے لینے ہیں, جی میں نے نہیں لینا, تو ریجیکشن سے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. ریجیکشن سے وصیت ریجیکٹ ہو جاتی ہے, خود بخود ریجیکٹ ہو جاتی ہے جب اس نے ریجیکٹ کر دیا. البتہ اگر اس نے ریجیکٹ نہیں کیا, ایکسیپٹ بھی نہیں کیا, ایکسیپٹ بھی نہیں کیا لیکن ریجیکٹ بھی نہیں کیا, تو وصیت سسپینڈڈ ہے. تا آنکھ یا ایکسپریسلی وہ ریجیکٹ کرے یا ایکسیپٹ کرے, ایکسپریسلی وہ ریجیکٹ کرے یا ایکسیپٹ کرے. اب اس پہ بھی موت آ گئی. کس پر؟ اظہر پر. اس پہ بھی موت آ گئی, اس نے نہ ریجیکشن کی تھی اور نہ ایکسیپٹنس کی تھی. تو اس کے مرنے کے متصلن اس کا جو مرنا ہے خاموشی کے انداز میں, یہ ایکسیپٹنس ہے, یہ سیل لگانا ہے. تو آٹومیٹکلی وہ وصیت شدہ پراپرٹی, وہ اظہر کے مرنے کے بعد، حالانکہ میت کی کوئی ملکیت اور اونرشپ نہیں ہوتی، لیکن یہ نظر ضرورت کے تحت وہ وصیت شدہ پراپرٹی وہ سب سے پہلے اظہر کی ملکیت میں داخل ہو گئی اور پھر اظہر کے ورثہ کو منتقل ہو گئی. بات ذہن میں آ گئی؟ یہ ٹیکنیکلٹی صرف ابو حنیفہ کو آتا ہے. اللہ نے اس آدمی کو سوجھ بوجھ عطا کیا تھا. ویسے یہ کس مسئلے کے تحت ہوا جی ایسے کہ جب انہوں نے ایکسپریسلی ایکسیپٹ نہیں کیا؟ ہاں اور وہ فوت ہو جائے. ہاں وہ تو فور فیٹ ہو جانی چاہیے. نہیں فور فیٹ نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس کی خاموشی جو ہے یہ دال ہے رضا پر. اگر آدمی دیکھیے شریعت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، فار ایگزامپل اگر میں اپنی بیٹی سے پوچھوں کہ فلاں کے ساتھ میں آپ کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں اور اس نے ایکسپریسلی ریجیکٹ نہیں کیا تو اس کی یہ سائلنس ہی ایکسیپٹنس ہے، اور پھر میں آئی ول پرفارم دا میرج. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور آپ کے لیے آدھا ہے اس میں سے، تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ جو چھوڑ دیا ہے آپ کی بیویوں نے، لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر ان کے لیے کوئی بچہ نہیں ہے نہ آپ سے نہ کسی دوسرے شوہر سے. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر ہے ان کا کوئی بچہ، اور جب میں بچہ کہہ دوں تو اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں شامل ہے. جہاں شریعت ڈفرینشیٹ کرتا ہے تو وہاں پہ ابن کہتا ہے اور بنت، ابن کا معنی لڑکا اور بنت کا معنی لڑکی، اور جب ولد کہہ دیتا ہے تو ولد دونوں کو کہا جاتا ہے. تو اس لیے قرآن کریم یہاں ولد ولد کہہ رہا ہے کہ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر ہو ان کے لیے ولدٌ بچہ، فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو آپ کے لیے ہے چوتھا حصہ، مِمَّا تَرَكْنَا اس مال میں سے جو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ وصیت کے بعد، يُوصِينَ بِهَا جو وصیت کرتے ہیں اسی کے ذریعے، او دین یا قرضے کے ادائیگی کے بعد، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ. اب تو آپ دیکھیے ایک حق تجہیز و تکفین، دوسرا حق قرضے کی ادائیگی، تیسرا حق وصیت کی تنفیذ، اور چوتھا حق ورثہ کا، چوتھا حق ورثہ کا. یہ چار حقوق ہیں. اگر یہ چاروں کے چاروں تجہیز و تکفین ہو گئی، قرضے بھی ادا ہو گئے، وصیت کوئی کی نہیں، وصیت کوئی کی نہیں، اور وارث کوئی ہے نہیں، وارث کوئی ہے نہیں، سو ثم یجمع فی بیت المال، تو آٹومیٹکلی وہ پراپرٹی نیشنل ایکسچیکر میں چلی جائے گی. وہ پانچواں مرتبہ کہ آٹومیٹکلی وہ قومی بیت المال میں چلی جائے گی. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اب شوہر کی دو صورتیں ہیں کہ بیوی مر گئی تو دو صورتیں ہیں، اولاد ہو بیوی کی یا نہ ہو، اولاد ہوگی تو ایک بڑا چار، اولاد نہیں ہے تو ایک بڑا دو. اب شوہر مر گیا اور عورت رہ گئی، شوہر مر گیا اور اس کی بیوی رہ گئی، اب شوہر کے بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ شوہر کے بچے ہیں چاہے اس بیوی سے یا کسی دوسری بیوی سے، تو بیوی کے ملے گا ایک بٹا آٹھ. کتنا ملے گا؟ ایک بٹا آٹھ. اور اگر شوہر کے بچے نہیں تو پھر بیوی کو ملے گا ایک بٹا چار. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان بیویوں کے لیے، الرُّبُعُ چوتھا حصہ ہے، مِمَّا تَرَكْتُمْ اس مال میں سے جو آپ نے چھوڑ دیا ہے، او شوہر اِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ اگر نہیں ہے آپ کے لیے بچہ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر ہے آپ کے لیے بچہ، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو عورتوں کے لیے آٹھواں حصہ ہے، مِمَّا تَرَكْتُمْ اس مال میں سے جو چھوڑ دیا ہے آپ نے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ وصیت کے بعد، تُوصُونَ بِهَا جو وصیت کر چکے ہیں آپ اسی کے، او دین یا ادائیگی قرض کے بعد، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ اب دیکھیے یہ بار بار جب اللہ تعالیٰ کسی کے استحقاق کا ذکر کرتا ہے کہ فلاں کے لیے پھر اتنا ہے پھر اتنا ہے پھر اتنا ہے، تو ہر نمبر اس کے ساتھ کہتا ہے کہ وصیت کی تنفیذ کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد، تاکہ کوئی ایک بڑا چار یا ایک بڑا دو کا بالکل فرام دا ویری بگننگ ڈیمانڈ نہ کرے، کیونکہ انسان کی طبیعت تو ہے حریص اور خصوصاً مال کے حوالے سے کہ نہیں جی وہاں قرآن میں ہے ایک بڑا چار، تو ہم کریں گے ہاں قرآن میں ایک بڑا چار کہہ دیا کہ من بعد وصیت یوصون بها او دین. دیکھیے اللہ تو خالق ہے، اس کو انسان کا مزاج معلوم ہے کہ اس بدبخت نے وہ پوائنٹ لینا، تو اس لیے بار بار اس کو ضرورت پڑی کہ من بعد وصیت یوصون بها او دین، وصیت اور دین کی ادائیگی اس پہ مقدم ہے، بعد میں اس کو ایک بٹا آٹھ یا ایک بٹا چار یا ایک بٹا دو یا ایک بٹا تین جو بھی ہے وہ حصہ ملتا جائے گا. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ وَإِن كَانَ رَجُلٌ اگر ہے ایک شخص یُورَثُ جس سے میراث لیا جا رہا ہے کلالتن اور یہ آدمی کلالہ ہے، یہ آدمی کیا ہے؟ کلالہ. کلالہ دیٹ از اے ٹرم یوز ان ہولی قرآن. ہاؤ وی ول نو ہو از کلالہ؟ تو رائٹ اوے وی ول گو ٹو دا اینڈ آف دس سورہ، نساء کے لیے. یستفتونک یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام سے فتویٰ مانگتے ہیں. یستفتونک یا آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ کی دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یفتیکم، نکال دیا آیت نمبر 177 کا، یہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے، قل آپ کے دیجئے اللہ اللہ تعالیٰ یفتیکم، فتویٰ دیتا ہے، فتویٰ کا معنی، فتویٰ کا معنی جیورسٹک اپینین ریگارڈنگ اے کوشچن، ایک سوال کا جیورسٹک جواب دینا، اسے کہتے ہیں فتویٰ، کیا کہتے ہیں؟ فقیہانہ جواب. تو اللہ کریم نے بھی فتوے کا لفظ استعمال کر دیا کہ یستفتونک، یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، قل اللہ آپ کے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یفتیکم، فتویٰ دیتا ہے آپ کو، جواب دیتا ہے آپ کو، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں. اب کلالہ کون ہے؟ یہ اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن ہے. ان امرؤن ہلکا، اگر ایک شخص مر گیا، آدمی ہو یا عورت، ان امرؤن ہلکا، اگر ایک شخص مر گیا، لیس لہ ولد، اور نہیں تھا اس کا کوئی بچہ، مرد یا عورت، بیٹا یا بیٹی، لیس لہ ولد، اور نہیں تھا اس کا کوئی بچہ، مرد یا عورت، اور آپ اس کے ساتھ نیچے لکھے ولا والد لہ، اور اس کا والد بھی زندہ نہیں تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے نقل کر دیا ہے کہ کلالہ کی ڈیفینیشن میں لیس لہ ولد ولا والد، کہ اس کا بچہ بھی نہیں اور اس کا والد بھی نہیں. وَلَهُ أُخْتٌ، اور اسی کے لیے تھا ایک بہن، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اسی کے لیے ہے نصف اس مال کا جو اس کلالہ نے چھوڑ دیا ہے. وَهُوَ يَرِثُهَا، اور یہ مرد یعنی بھائی، يَرِثُهَا، میراث لے گا سارے مال کا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر نہیں ہے ایک مرنے والی بہن کے لیے کوئی بچہ یا باپ. اگر مرنے والا آدمی ہو اور اس کی صرف ایک بہن رہ چکی ہو تو اس کو ایک بڑا دو مل جائے گا، لیکن اگر مرنے والی عورت ہو اور اسی کا صرف ایک بھائی رہ چکا ہے، نہ مرنے والے کی کوئی بچہ ہے اور نہ اس کا والد زندہ ہے، تو پھر اس کا بھائی تمام مال کا مستحق ہے، اسے عصبہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عصبہ. شریعت میں تین الفاظ ہیں، شریعت میں تین الفاذ ہیں، ایک کو کہتے ہیں ذی فرض، اور دوسرے کو کہتے ہیں عصبہ، اور تیسرا کہتے ہیں ذو رحم. ذو فرض، یہ وہ فرد ہے جس کا حصہ قرآن و سنت میں متعین ہے، میراث میں جس کا حصہ متعین کیا گیا ہے کہ ایک بٹا تین ملے گا، ایک بٹا دو ملے گا، ایک بٹا چار ملے گا، ایک بٹا آٹھ ملے گا، ایک بٹا چھ ملے گا، دو بٹا تین ملے گا، تو اسے کہتے ہیں ذو فرد، یعنی حصے والا، شیئر. انگریزی میں کہتے ہیں کیا؟ شیئر یا شیئر ہولڈر، شیئر استعمال جو ٹرم ہے وہ شیئر. اور دوسرا ہے عصبہ. عصبہ کو ہم میراث کی کتاب میں کہتے ہیں ریزیڈیو، آر ای ایس آئی ڈی یو ای. اور تیسرا ہے ذو رحم. ذو رحم کو ہم میراث کی کتاب میں کہتے ہیں فار کنڈرڈ. تو ذو فرد، یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے حصہ متعین کیا گیا ہے قرآن و سنت میں. عصبہ وہ ہے جس کے لیے اسپیسیفک حصہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے متعلق شریعت نے کہہ دیا کہ سارا مال اس کا، یا دا ریمیننگ مال اس کا، قطع نظر اس کے کہ وہ کتنا بنتا ہے. تو جس کے لیے شریعت کہہ دیتا ہے، جس طرح یہاں کہہ دیا کہ اگر عورت مر گئی اور اس کا صرف ایک بھائی ہے تو کل مال اس کا، تو اس صورت میں یہ بھائی جو ہے اسے عصبہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے کوئی اسپیسیفک پورشن نہیں کہا گیا.